7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 8 Israëlische militairen zijn om het leven gekomen bij een explosie in het zuiden van Gaza. Het is uitzonderlijk dat Israël zoveel militairen verliest op één dag. Over gewonden is niets bekendgemaakt. De gewapende tak van Hamas zei eerder dat er meerdere Israëlische soldaten werden gedood bij een complexe hinderlaag in Zuid-Gaza. Het is onbekend of het om dezelfde aanval ging. Hamas stelt dat een Israëlische bulldozer werd geraakt met een raketwerper in een voorstad van Rafah. Ook het gepantserde voertuig van andere Israëlische soldaten zou zijn opgeblazen. De politie van Curaçao heeft opnieuw een verdachte opgepakt voor de moord op een Nederlandse marechaussee eind vorige maand. Het is een 26-jarige bewoner van het eiland die vannacht werd aangehouden. Het is de derde arrestatie in de zaak. Eerder melden twee mannen van 25 en 22 zichzelf al bij de politie. Na de laatste arrestatie deed de politie een huiszoeking in Willemstad. De 49-jarige adjudant van de marechaussee werd op 31 mei doodgeschoten bij een overval op zijn huis. De drie daders eisten geld en de autosleutels van de Nederlander en zijn vrouw. Op het Prinses Margrietkanaal bij Grauw in Friesland zijn vanmiddag twee opvarenden gewond geraakt. Het zeiljacht waarop ze zaten voer tegen een spoorbrug en daarbij brak de mast. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor het jacht in de problemen kwam, is niet bekend. Mogelijk speelde de harde wind een rol. Eerder op de middag raakte een andere zeilboot bij Grauw ook in de problemen. Meerdere mensen belanden in het water. Ze werden gered door de brandweer. Op het EK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Hongarije. Het werd 3-1. Bij rust stonden de Zwitsers al met 2-0 voor. En dan nog het weer. Vanavond op veel plaatsen regen, mogelijk met onweer. Vooral aan de kust staat een krachtige tot harde wind. Ook vannacht vallen er buien. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen opnieuw bewolking en regen, maar ook zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. 18 plus, speel bewust. Iedereen een lotcadeau! Voor de gratis extra trekking van de Postcode Loterij op 16 juli. Met je postcode maak je 5 keer kans op 1 miljoen en vele andere geldprijzen. Heb jij al een lot? Ga snel naar postcodeloterij.nl en grijp je kans. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park. Nu in de boekhandel. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. Langs de lijn. Helene Plag en Edwin Cornelissen. Goedenavond, welkom. De tweede dag van het EK-voetbal in Duitsland vormt de hoofdmoot, uiteraard zou ik zeggen, van deze langste lijn. Vanmiddag eindigt de Hongarije-Zwitserland in 1-3 en vandaag zijn er nog twee duels. Want in Berlijn is het nog net rust bij de wedstrijd Spanje-Kroatië kreinschuiten maken. Ja, de spelers zijn allemaal in het Olympiastadion met de roltrap weer naar beneden gekomen op weg naar het veld. En ja, een 3-0 stand en wat een geweldige actie van die 16-jarige voetballer Lamine Yamal. Hij gaf de voorzet voor de goal van Dani Carvajal. Dat was in minuut 45 plus 2. 3-0 voor Spanje bij rust. Daarmee komen de Spanjaarden dus nu het veld op. En Perisic gaat zo dadelijk invallen. De oud-gediende bij de Kroaten. Hij komt in de ploeg. Straks om 9 uur volgen we de wedstrijd tussen Italië en Albanië. Analist Robert Maaskant is de hele avond bij ons. En komend uur praat ook voetbaljournalist Koen Greven mee. Hij heeft een boek over het Spaanse voetbal geschreven. En ik kan u vertellen, daar is heel wat over te vertellen. We zijn er tot 11 uur. We gaan gelijk terug naar Berlijn, waar de spelers klaarstaan om te beginnen aan die tweede helft. Krijn, 3-0, zei je. Is het ook in het hele spel duidelijk zichtbaar, dat kastverschil? Ja, in de eerste 10 minuten was het Kroatië dat er niet aan te pas kwam. Lieten de Spanjaarden een beetje uitrazen. Toen die twee goals in korte tijd en 4 minuten tijd, de doelpunten van de Spanjaarden daarna, ja, leek toch de Kroatische ploeg team van Zlatko Dalic een klein beetje aansluiting te vinden. Met een schot van Brozovic. Overigens prima gepakt door Unai Simon. Wel een rebound van Lovro Majer in het zijnet. Maar die 3-0 die doet toch wel heel erg veel pijn bij de Kroaten. En ook nog eens de manier waarop met die treffer van Carvajal die de 3-0 maakte. En die piepjonge voetballer en zijn schoolboeken mee moeten nemen naar Duitsland om nog wat lessen te volgen. 16 jaar de jongste voetballer ooit op een Europees kampioenschap die de voorzet afleverde. Perfect op maat. En Carvajal die de 3-0 maakte voor de Spanjaarden. Ja, Kroatië moet aan de bak. De pijn, dat zal ongetwijfeld pijn doen, die 3-0 achterstand. De schade beperkt houden. Ja, misschien een goaltje maken. Een vroege treffer in de tweede helft zal ongetwijfeld voor een kleine opleving zorgen. Ja, die ploeg van Luka Modric, waar Ivan Perisic in de ploeg is gekomen. Nou, een sterspeler, maar ook hij is alweer 35. Perisic, die bovendien de afgelopen 7 maanden last heeft gehad van een knieblessure. Een ernstige knieblessure. En sinds april eigenlijk geen enkele hele wedstrijd meer heeft gespeeld. Dus wat dat betreft is hij ook niet echt een speler in een geweldig ritme die in deze ploeg eventjes de boel op zijn kop kan gaan zetten. De Spanjaarden hebben balbezit met Unai Simon, de keeper achterin. De doelman van Atletiek de Bilbao. En dan is het opbouwen geblazen via de rechterkant met Carvajal. Een mooie mix van ervaren voetballers, jonge voetballers. Deze ploeg van Luis de la Fuente, de 62-jarige bondscoach die het stokje overnam van Luis Enrique na het wereldkampioenschap van 2022. Rustige man die van het opleiden van voetballers eigenlijk zijn werk heeft gemaakt. Werkt al sinds 2013 bij de Spaanse nationale ploeg. Onder 19, onder 21, onder 23. En dit is op de Olympische Spelen na zijn eerste echt grote klus. Nou, dan komen ze weer, de Spanjaarden, met Alvaro Morata die de bal heeft. Morata, borst vooruit en komt hij op de rand van de 16 meter. Geeft hij de bal aan Kusurea, de man van Chelsea. Maar dan is het Kroatië dat verdedigt. En dit keer komt er dus geen kans uit voor de Spanjaarden in de openingsfase van de tweede helft. Want als er een doelpunt valt, gaat hij nog veel meer pijn doen. Het is Lovro Majer die de bal terugspeelt. En dan de brede paas, waardoor de Kroaten kunnen gaan aanvallen. In dat grote Olympiastadion, met aan de lange zijde, zeg maar de overzijde ten overstaande van de camera's. Daar zitten heel veel Kroaten in die prachtige, traditionele, geblokte rood-witte shirts. Nou, die balen enorm. Want die zien hun ploeg natuurlijk ook niet zomaar 1, 2, 3 terugkomen in deze wedstrijd tegen de Spanjaarden. Ja, die Spanjaarden, de nummer 8 van de wereld, van de FIFA-ranking. Kroatië, de nummer 10. Vorig jaar stonden ze nog tegen elkaar voor elkaar in de Kuip in de finale van de Nations League. Toen werd er niet gescoord. En pas na penalties was Spanje de winnaar van de Nations League. Overtreding en in ieder geval een Spanjaard die geblesseerd op de grond ligt. Ja, Kroatië moet snel zien te scoren. Dat kan het enige recept zijn om deze wedstrijd nog een klein beetje spannend te maken. Bij ons in de studio aangeschoven Koen Greven, de schrijver van het boek Het Spanje van Frenkie en Memphis. Voetbal is meer dan een religie, eerder verschenen onder de titel Voetbal. Koen, goedenavond. Goedenavond. Hoe kijk jij naar dit Spaanse elftal? Ook wel met een gevoel van trots. Je hebt jarenlang gewoond in Spanje. Ja, ik ben geen trotse Spanjaard, maar ik weet niet of dat überhaupt bestaat, hoor. Een Spanjaard, want er zijn ook 17 regio's die samen het land Spanje vormen. En als je nu naar Spanje gaat, dan leeft het EK bijvoorbeeld helemaal niet. Nee, ook niet bij zo'n voorsprong zoals hier zitten 5000 toeschouwers uit Spanje. Dat is ook relatief weinig. We hebben gisteren gezien hoeveel Schotten er waren in Duitsland. Want Spanje is meer een land van clubvoetbal. Maar goed, als het goed gaat, zoals in 2010, een wereldtitel, dan willen ze nog wel eens bij elkaar komen en een feestje vieren. Gaat het fout, dan keren ze heel snel de rug toe naar zo'n team. En dan zeggen ze, ja, wij zijn Basken, wij zijn Catalanen, wij zijn Madrilenen. En die Spanjaarden, ja goed, daar horen wij niet bij. Nee, en dat heeft dus enerzijds te maken met het feit dat je zoveel regio's hebt die allemaal hun eigen trots hebben. Ja. Maar het is ook wel omdat je als Spanjaard, of liever gezegd als bijvoorbeeld Madrileen of als inwoner van Barcelona, dan word je eigenlijk gevoed door een clubliefde. Ja, ik heb wel Catalanen voor Nederland zien juichen terwijl ze tegen Spanje speelden. Dat is vrij absurd voor ons. Maar zij voelen zich dan veel meer Catalaan, willen niks met Spanje te maken hebben, sommigen. Mm-hmm. En keren zich daar dan tegen. En dan is zo'n elftal een symbool voor bijna de vijand. En dat is best wel curieus in een land zelf. Ja. Er zijn ook steden die dit elftal wel omarmen. Ze spelen ook vaak in provinciesteden als Sevilla, Malaga, Oviedo, Sevilla. Best bijna nooit in Barcelona, Bilbao of Madrid. Dat spelen ze gewoon bijna niet. En het feit dat ze dan eerder die liefde bij een club voelen, heeft dat ook te maken met dat regionale, dat je trots vooral gaat om trots voor de stad? Ja, en in Spanje is alles een beetje links, rechts, schaduw, zon. En ook elk dorp heeft eigenlijk de rode tegen de groene. In Sevilla, je bent voor Betis of zo, FC Sevilla. Daar zit niks tussen. En voor wie je bent bepaalt ook voor een groot deel de identiteit van waar je staat in het leven. Zoals, in Madrid bijvoorbeeld, de rijkeren zijn voor Real Madrid. De arbeiders zijn voor Atletico. En de linkse buurtbewoners van Vallecas zijn voor Rayo Vallecano. Het is een beetje generaliseerd, maar je kunt dat wel zo een beetje doorvoeren. Dus ja, ze zijn heel erg gebonden aan iets, een bepaalde identiteit. En die gaat heel ver. Maar die stopt wel bij supportersrellen heb je wel, maar eigenlijk niet zo heel veel. Ze kunnen ook wel gewoon met elkaar in de metro staan of in een café het voetbal beleven. Dan gaat het er fanatiek aan toe tot een zekere grens. En dat is ook wel weer eigenlijk heel erg mooi om te zien. Dat het ook niet te ver doorslaat. Maar als nou spelers van hun eigen club in dat Spaanse elftal spelen, geeft dat dan toch niet een bepaalde gevoel van trots? Ja, natuurlijk. In 2010 waren natuurlijk de Catalanen waren wereldkampioen geworden met hun Xavi, met maar dan wordt Pujol. Het bijna toegeëigend, ja, zeg maar. En, en Madrid had dan hun spelers, Casillas. Ja. Toen was ook een tijd dat Casillas en Xavi, geloof ik, een pact hadden gesloten van even nou geen geleuter meer over Barcelona en Madrid. Maar dat kwam echt vanuit hunzelf. Ja, we willen nu als team gewoon een keer een titel pakken. Want het was ook een unieke generatie natuurlijk. Barcelona won alles en dan aangevuld met hele goede spelers en een wereldkeeper van Madrid. Ja, die werden ook fluitend wereldkampioen. Mm. Nederland heeft nog geprobeerd om ze in de finale de voet dwars te zetten. Maar zelfs, dat lukte niet. Lukte niet, nee. Nou ja, goed, we staan nu 3-0. Dus misschien dat zorgt voor enige blijdschap in ieder geval in Spanje. Robert Maaskant, welkom. Ook weer. Dankjewel. Fijn, weer dat je er bent. De eerste helft, we achter de rug met een volgens mij wel heel overtuigend Spanje. Ja, en toch wil ik daar wel een klein beetje nuance in brengen. Omdat ik kijk ook even naar de statistieken daarbij. Hè. Als je kijkt dat Kroatië bijvoorbeeld meer balbezit heeft gehad, krijg je al een wat ander beeld. Als je kijkt naar de schoten op doel, Kroatië 8 tegen Spanje 6. Dan is het niet. En ik weet, we zitten natuurlijk voor de radio, dus dat is een wat lastig beeld te scheppen. Maar de 50 minuten of de 55 minuten die nu inmiddels gespeeld zijn in de totale wedstrijd, is het niet alleen maar Spanje wat domineert. Nee. Het is echt wel Kroatië wat er ook uit durft te komen en wat ook zijn kansen wel gehad heeft. Alleen Spanje is vele maten effectiever met het benutten van die kansen. Ja. En in de verdediging staat het bij Spanje misschien ook beter? Of een keeper die het goed heeft gedaan? De kansen van Kroatië. De kansen van Kroatië zijn we niet van dusdanig van aard geweest dat daar heel iets spectaculairs is gebeurd. Maar vooral Spanje in de counter en in de beweging, hoe ze dat doen ze echt heel goed. Ja. Ja, ik zat te denken, misschien wel veelzeggend, hè? Iedere keer als er een doelpunt viel voor Spanje, dan zag je eigenlijk direct na de aftrap dat Kroatië opging voor een kans. Dus, daarom zeg ik, soms heb je wel eens wedstrijden die lijken enorm gespeeld. Kijk, Duitsland was herenmeester. Ja. Die speelden die schotten helemaal zoek. En die hadden niks te vertellen. Die hadden niet eens één schot op doel. En ondanks dat hebben ze gescoord. Vond ik ook wel weer knap. Maar dat is vandaag niet het geval. En deze wedstrijd had ook best wel een andere stand kunnen hebben dan dat het nu heeft. Krijn, kijkend naar de wedstrijd, is het inderdaad wat je ziet? Een vooral efficiënt Spanje? Ja, zeker, absoluut. En Robert heeft wel gelijk. Kansen voor Boudimir, die een keer naast kopte. Hij heeft natuurlijk veel gescoord voor zijn club Osasuna. 17 goals heeft hij gemaakt. Dus het is ook wel logisch dat de Kroaten daar een beetje op gokken. Maar zo even zie je dat wel, dat het rondom de 16 meter van de tegenstander. Ja, Kroatië is zo even keurige aanval, maar een kans komt er niet. En Spanje gaat in de tegenaanval. En dan komt er meteen weer een kans uit. Trouwens, dit keer was het wel die 16-jarige Jamal die kon schieten. Zijn eerste doelpunt misschien wel kon gaan maken. Maar de redding was daar van Dominik Livakovic. Daar zijn de Kroaten in de 16. En die bal is dan voor de voeten. Komt hij terecht van Lovran Majer. Nog steeds geen doelpunt. Nou, het lijkt bijna comedy capers. Als de Kroaten een aantal kansen krijgen om de bal in de goal te werken. En dan is het Majer, Lovro Majer, de man die het hardst baalt van allemaal, van al die Kroaten. Want dit zag er toch wel even uit dat het moest gaan gebeuren als de bal vanaf links de 16 meter wordt ingespeeld. Eerst is het Kovacic die de bal bij Boudimir krijgt. En dan is daar het schot van Jozef Stanisic. En vervolgens Lovro Majer. En je vraagt je af, hoe krijg je hem er niet in? Maar dat komt onder meer door Marc Cucurella, de speler van Chelsea. Die zijn vijfde interland speelt. En daarna is het handje van de doelman van de Spanjaarden. Unai Simon, die goed daar tegen de bal die hand weet te zetten. Nou, dan is hij Perisic. Nou, ik had hem net al aangekondigd alsof hij al in de ploeg was, maar hij moest nog invallen. Perisic die in de ploeg komt nu voor de Kroaten. Gerald Ivan Perisic op 35-jarige leeftijd. Maar goed, hoe gaat hij het doen? Na die langdurige knieblessure en het feit dat hij niet al te veel volledige wedstrijden, of helemaal geen volledige wedstrijden, heeft gespeeld in de afgelopen maanden. Maar goed, het kan een opleving veroorzaken bij de Kroaten. 3-0 staat het, 56e minuut van de wedstrijd. Die Jamal die trouwens nog een keer de bal voorgaf en hem tegen Morata aanspeelde, tegen de heup van Morata. Ja, als hij een klein beetje zo die bal met de heup in de goal had kunnen werken, had het zomaar de 4-0. Voor de Spanjaarden opgeleverd. En daar is hij weer aan de rechterkant van het veld. Lamine Jamal is weg. En die kijkt om zich heen. En die ziet in de 16 meter de aanvoerder Morata mee. Maar die heeft het al lastig met Pongracic. Speler die bij Lecce speelt in de Serie A. Die hem belet zomaar vrij spel te krijgen in de 16 meter van de tegenstander. Nou, komt daar wel een vrije trap aan voor de Spanjaarden. Dat gebeurt op zo'n meter of 25, denk ik, van de goal van Livakovic. Omdat Luka Modric daar Fabian Ruiz vasthoudt. Modric, zijn 176ste interland. Vrije trap die moet nog genomen gaan worden. Er lag al een bal in de 16, maar de scheidsrechter had daar nog niet voor gefloten. Luka Modric, hij wordt 39 in september sinds 2006 international. Het is zijn 9e grote toernooi en zijn 5e Europees kampioenschap. Is daarmee recordhouder voor de Kroaten, maar was wel de man zo even met de overtreding. 1,88 meter is hij, Dominik Livakovic in het geel gehuld. Staat hij in de goal bij de Kroaten. Ik heb ooit eens laten vertellen dat keepers in het geel de meeste ballen tegenhouden. Nou, vandaag is dat in ieder geval niet zo. Want hij heeft er al 3 om de oren gekregen. Nou, nu eens kijken hoe Nico Williams het gaat doen. Want hij staat achter de bal. En hetzelfde geldt voor Lamine Jamal. Die gaat de vrije trap nemen. Jamal van Barcelona. Daar komt die vrije trap van Jamal. Hij schiet hem in de muur van de Kroaten. Zo is deze kans verkeken voor de Spanjaarden. Bijna een uur onderweg. En is het Cucurella die de bal heeft. De linksback van de Spanjaarden. Ja, zo kan Spanje op jacht naar een vierde treffer. Nou, de Kroaten hebben weer een kans gekregen. Maar hem weer niet benut. Dat is een beetje het verhaal van de wedstrijd. Voor de ploeg van Luka Modric. Het staat nog steeds 3-0 voor Spanje. I'll be there for you. Natuurlijk bekend uit de Friends. Nou ja, of het Friends op het veld zijn, dat kan je natuurlijk betwijfelen. Onderling hebben we daar ook al iets over gehoord net van Koen Greven. Ja, het is leuk, Krijn maakt dan eens zo'n opmerking over een geel shirt. En dat leidt dan gelijk hier in de studio tot een heel gesprek. Een geel keepershirt. Robert Maaskant, het is wetenschappelijk onderzocht, hè? Ja, dat kan werken. De gekste dingen worden onderzocht in die voetballerij. Ook vaak omdat er geld is. Dus er wordt heel veel dingen gedaan. En een van die onderzoeken, dat is al heel lang geleden gebeurd, hoor. Ze hebben onderzocht, wat trekt nou het meeste aan? Waardoor gaat een aanvaller bijvoorbeeld op een keeper schieten? Nou, wat bleek? Dat als je dat een geel shirt, een felgeel shirt aantrekt, dan gebeurt dat vaker dan dat je bijvoorbeeld in het zwart kiept. En Stanley Menzo was bij Ajax toen die tijd een van de eerste die dat ging doen. Die had overigens een heel fel gekleurd shirt. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja. Met geel en nog blauw erin, met allemaal stippen en dingen. Daar zat diezelfde gedachte achter. En in Engeland kiepten ze vroeger allemaal met de broekjes en kousen van wat de spelers aan hadden. En dan een groen shirt erboven, een wat lichter groen shirt. Maar daar zijn ze inmiddels, die traditie is ook verloren gegaan. En die zijn ook naar fellere kleuren gegaan. Grappig toch, hè? Trek van de aandacht en daardoor schiet je erop. Nou, voor een keeper natuurlijk prettig. Ja. Het is makkelijker de bal tegen te houden. Zo zaten we tijdens de plaat, Koen, je zit hier ook nog steeds aan tafel, ook te praten over hoe je dat elftal zich ziet ontwikkelen, dat Spaanse elftal. Dat je zegt van, in feite is het ook een beetje een afspiegeling van hoe de maatschappij zich ontwikkelt. Ja, dat is natuurlijk vaak zo. En bij Spanje is opvallend dat je nu voor het eerst eigenlijk ook kinderen van migranten ziet. We hadden Ansu Fati, die doet nu niet mee. Maar dat was een groot talent uit Guinea-Bissau. Die speelt nu op huurbasis in Engeland. Maar hier doet dus Nico Williams mee. Dat is de broer van Iñaki Williams. En die zijn allebei geboren van een Ghanese vader en Libanese moeder in Baskenland. Dus ze zijn dus ook Basken. En Jamal is een jongen geboren in Catalonië met Marokkaanse roots. Dus je ziet dat Spaanse elftal ook niet alleen qua regio verdeeld zijn, maar nu dus ook landen representeren van migranten die daar zijn komen wonen in de loop der jaren. Ja, en prachtig. Hoorden jullie trouwens heel stiekem dat hij het wel over we had? Ja. Dat is scherp. Hij kijkt naar buiten het regen. Het doet me niet zoveel, hoor. Dat idee. Ja. Koen, maar eigenlijk hiervoor was het dus in feite zo dat Spanje nog altijd een beetje met die erfenis van dat dictatoriale verleden zat. Ja, er waren simpelweg geen migranten in de tijd van Franco. Dus Franco is in 1975 overleden. Toen hadden wij en Frankrijk, Engeland, Duitsland al zeker de eerste generatie. Dat is daar later gekomen. Dan zie je dat dit soort dingen ook later komen. Bij ons is het natuurlijk al helemaal, al heel lang geleden dat Boussata in ons team speelt. Of de jongens met Surinaamse roots. Dat is volstrekt normaal. Maar in Spanje zie je dus dat ook nieuw is. En dat valt mij ook wel op. En het geeft ook weer wat extra frisheid aan zo'n team, denk ik. Van die jonge jongens erbij. Is het genieten, zo'n Jamal? Ja, het is absoluut smullen. De snelheid, de bewegelijkheid. En dat is eigenlijk ook wel een klein beetje wat wij bij het Nederlands elftal missen. We hebben wel een aantal spelers die dat ook zouden kunnen. Maar dit is dan net weer een tikje frisser om naar te kijken. Het is net weer wat sneller. Maar je zit niet een beetje bij die Frimpong? Misschien nog op een ander niveau. Ja, maar die heeft dan energieke. Zeker wel. En die heeft ook absolute snelheid. Maar die heeft dan niet weer het technische vermogen. Nee, wat ik deze jongen is 16, hè? Ja, is echt heel dat is echt ongelooflijk. Ja, Krijn, kijkend naar de wedstrijd. Jij ziet een nieuwe ster geboren worden daar. Ja, fantastisch. Lamine Jamal, 16 jaar, Barcelona, 22 keer in de basis zet afgelopen seizoen. En dan ben je 16 jaar, dat is ongelooflijk. Komt uit Rocafonda en dat is een migrantenwijk in Mataro. En dat is een stad met zo'n 130.000 inwoners. Boven Barcelona ligt dat en hij maakt vaak het gebaar 304 met zijn vingers. En dat is de laatste cijfers van de postcode van de wijk waar hij is opgegroeid. Dat is een migrantenwijk in die stad met 130.000 inwoners. Pazalic, Sucic komen in de ploeg. We zagen bij Spanje Alvaro Morata zijn aanvoerdersband afdoen. Nou, een aantal wissels dus bij beide ploegen. Ik ga het straks allemaal nog even op een rijtje zetten. Maar in ieder geval is het bij Spanje zover dat Mikel Merino klaar staat langs de zijlijn. En Mikel Oyarzabal die in de ploeg gaat komen. Nou, die Oyarzabal die was in een van de twee laatste oefenwedstrijden voor de Spanjaarden. 5-0 tegen Andorra. Nou ja, het dwergstaatje Andorra. Maar hij scoorde wel 3 keer van die 5-0. En daarna werd er nog van Noord-Ierland gewonnen met 5-1. Dus 10 doelpunten voor de Spanjaarden in de laatste 2 oefenduels. Nou, dat zijn de wissels die zo dadelijk in de ploeg gaan komen. Voorlopig is het Spanje met Unai Simon achterin die de bal heeft. En dan gaat hij in 1 keer naar voren richting Dani Olmo. Die is ook al in de ploeg gekomen. En die werd zelfs toegejuicht door de fans van de Kroaten. Die heeft 6 jaar lang bij Dynamo Zagreb gevoetbald. Nou, daar hadden ze wel een applausje voor over. Voor Dani Olmo, die bij Rasenballsport Leipzig tegenwoordig voetbalt. Nou, nu is hij in balbezit. En hij pegelt de bal naar voren. Maar daar is niemand in een rood shirt. Dus niemand van de Spanjaarden. Dus kan achterin Marin Pongracic, de man die in de Serie A speelt, de bal oppikken en zo de aanval inzetten met Ivan Perisic. Vanaf de linkerkant. Perisic wordt daar bewaakt door Lamine Yamal. Perisic wordt even aan de arm vastgepakt, maar kan toch de voorzet leveren. Maar dan is hij voor Unai Simon, de doelman van Atletico de Bilbao, die goed naar voren stapt. Die is trouwens in het groen gehuld. Geen heel fel groen, een beetje mat groen is het. En hij pakt die voorzet uitstekend van Ivan Perisic. Ja, voorlopig de Kroaten die in de tweede helft, die alweer voor de helft voorbij is. Drie kwart wedstrijd zit er dus op. Zijn nog niet echt heel gevaarlijk geworden. Sterker nog, uit die tegenaanval van het moment waarop ze het gevaarlijkst waren, was het Spanje dat toch wel weer de 4-0 had kunnen maken. Nou, dan komen de wissels aan bij de Spanjaarden. Katsel aangekondigd. Oyarzabal die in de ploeg gaat komen. En hij staat daar samen langs de zijlijn met Mikel Moreno en Morata. En Williams gaan eraf. Nico Williams van Atletico de Bilbao. Die daar 5 doelpunten heeft gemaakt. En hij gaat naar de kant. En ook Merino heeft zijn plekje afgestaan binnen de lijnen bij de Spanjaarden. Dus verse kracht erin. En dus ook natuurlijk volop aanvallende kracht met die Mikel Oyarzabal die in de ploeg is gekomen. Spanje heeft balbezit. Dat doen ze achterin met Robin Lenormand. Die de bal speelt. In Frankrijk is hij geboren trouwens. Nou is de keeper Unai Simon. En zo kan Spanje weer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Dat gebeurt met de andere invaller Dani Olmo. En dan levert Spanje de bal in. Is het Soutalo, de speler van Ajax. Overigens nog 2 spelers bij de Kroaten die in de Nederlandse Eredivisie werken voetballen. Luka Ivanušec van Feyenoord en Borna Sosa. Zijn ploeggenoot, de ploeggenoot van Soutalo bij Ajax. Zij zitten op de bank in deze wedstrijd. Spanje komt er even niet aan te pas met Cucurella en Cucurella. En dan is het vervolgens de Kroatische ploeg die dat weer kan overnemen. En, maar die komen niet heel ver, want die bal moet terug. En dan kunnen ze van achteruit gaan opbouwen. Eens kijken of dit succesvol is. Want die paas, ja, die is niet helemaal naar de zin van Ivan Perisic. Is te scherp naar de zijlijn, te hard ook. Waardoor de Kroaten de bal weer kwijt zijn. En de Spanjaarden de bal snel weer ingooien. Ja, tempo willen ze hoog houden. Ook als ze nu ze al op een 3-0 voorsprong staan. Verse krachten dus bij beide ploegen. En de Spanjaarden nog altijd op een 3-0 voorsprong tegen Kroatië. Maar Jamal blijft natuurlijk nog even staan. Die jongen is zo jong, die kan het makkelijk een hele wedstrijd volhouden. Niet te slopen. Nee toch, daar ga ik vanuit. Een van de jongste, of de jongste nu, maar... Dat leidt dan weer tot allerlei gedachtes. Ja, nee, we gaan de huiskamervraag terug. Ja, toch? Dit EK. Dat lijkt me een uitstekend idee. Dus iedereen even goed meeluisteren. Jij gaat hem stellen, Robert. Er is ooit een 17-jarige speler geweest op een groot internationaal toernooi die zijn ouders toestemming moest vragen of hij überhaupt wel mocht meedoen. Heel nieuwsgierig omdat of mensen dat nog weten. Omdat hij eigenlijk naar bed moest en huiswerk moest maken. Ja. Zeggen we waar die vandaan hij komt? Hij speelde in het groen. Okay, hij speelde in het groen. Via de Radio 1-app kunnen mensen reageren. Ik ben heel benieuwd. Voor de eeuwige eer, hè, als je het goed zou hebben. Ja. Goed. Koen Greve ook nog altijd hier aan tafel. Natuurlijk iemand die als geen ander weet hoezeer dat voetbal leeft in de harten van de Spanjaarden. En we hoorden al, ja, het gaat vooral om die clubliefde. Er wordt wel gezegd, je wordt er ook echt mee geboren. Hè? Dus je hebt ook geen keus. Ja, het is een beetje een fabel, weet ik niet. Maar het wordt vaak gezegd dat je eerst je kind aan gaat bieden bij de club als socio. En daarna naar de burgerlijke stand om hem aan te melden. Als En socio is dat je meteen supporter wordt. Ja, dat je gelijk supporter van de club bent. Ja, ja, ja. En hoe ver gaat dat, die liefde voor die clubs? Nou ja, dat gaat heel ver. Je kunt maar 1 keer een club uitzoeken eigenlijk. En dan ben je dan van de wieg tot het graf, daar ben je voor. Ja, van je vrouw kun je scheiden, maar van je club niet eigenlijk. Daar blijf je gewoon altijd. Dus dat blijft altijd zo. En ja, Robert komt wel eens in Malaga. Als je dan fan bent van Malaga en een hoogtijdaren hebt meegemaakt. En nu dan ja, op de derde, vierde divisie zit. De stadion zitten gewoon nog 30.000 mensen bij elke wedstrijd. Ja? Dus dat geeft wel aan hoe ver ze afzakken. Ze zitten daar en die clubliefde blijft hetzelfde. Dat is, en het is in La Coruña hetzelfde. Deportivo La Coruña speelt ook voor 35.000 mensen. Ze zijn ook helemaal weggezakt in het verleden. Champions League met Macaé. Maar ja, goed, dat kan je niet opeens gaan omruilen dan voor... Dat is echt wel mooi, toch? Ja, het is, is ook heel erg mooi, denk ik. Ja. En dat eigenlijk kennen we dat in Nederland ook wel, maar veel en veel minder. Ja. Want het is eigenlijk in heel veel landen zo. Ja. In Engeland word je ook gewoon geboren bij een club. Ja. En als dat toevallig vierde divisie is, ja, dan heb je even pech. dan win je niet zoveel, maar dan leer je ook wel weer mee leven. Dus het is ook heel erg vormend. Van ja, waar ben je nou supporter van? Eigenlijk je identiteit ook vormend. Ja, absoluut. Oh. Het telt enorm mee van ik zie dat in Spanje natuurlijk ook heel veel. Bij mij in het dorp zijn heel veel Madrilenen die daar dan naartoe komen. En ja, dat zit heel diep. Dat zit echt heel diep bij die mensen. Maar volgens mij de omgeving, Koen, als er ergens een afkeer tegen is, dan is het wel naar Madrid, toch? Dat staat een beetje voor de elite. Ja, nee, zeker. Er staat ook in het boek, Benakker bijvoorbeeld ook gesproken. Die was trainer bij Real Madrid vaak. Als ze dan tegen Bilbao moesten spelen, dan moesten ze 50 kilometer voor Bilbao van bus wisselen. Er kwamen honden kijken of er geen bomaanslag werd gepleegd. Het was echt Bilbao tegen Madrid. En ja, we kennen ook wel dus nog die beelden. Echt die veldslagen van wedstrijden. Bijvoorbeeld Barcelona tegen Bilbao. Maradona, zijn been in twee werd geschopt. Koikutsea. Heb ik toevallig gesproken voor het boek ook. Ik zeg, nou, als er nu een VAR was geweest, ja, dan had hij wel rood gehad. Goed, toch wel. En, memorabel natuurlijk altijd die enorme rivaliteit tussen Barcelona en Real Madrid. Waarbij het ook wel eens echt te ver is gegaan, toch? Met name die overstap van Figo natuurlijk. Nou, ik weet niet of het echt te ver is gegaan. Ik was bij die wedstrijd. Ik heb nog nooit zo'n hard fluitconcert in mijn leven gehoord als toen. Er werden wel van alles op het veld gegooid. Lege whiskyflessen, varkenskoppen. Varkenskoppen? Zelfs een varkenskoppen. Ja, dat was hilarisch. Maar of het echt te ver is. Ja, goed, dat gaat niet te ver. Maar je ziet bijvoorbeeld geen vuurwerk in Spaanse stadions. Oh, of enorme rellen zie je eigenlijk ook niet. Je ziet ook heel veel sociale controle. Juist omdat het hele gezin voor zo'n club is. Gaat oma mee. Maar ook het zoontje van 3 of 4 heeft het shirtje aan van de club. En dat geeft er ook voor dat mensen wel heel fanatiek zijn. Maar niet... Ja, niet 100 mannen bij elkaar, vuurwerk en heel agressief gedrag met dingen op het veld gooien. Dat zie je dan weer minder. En dat vind ik ook wel een voordeel eigenlijk. Ja. Ik las ook in jouw boek, hè. Je schrijft, als je weet voor welke club iemand is, dan weet je ook hoe iemand in het leven staat. Zozeer bepaalt dat dus je zijn? Nou ja, ik woonde in het centrum van Madrid. Goede wijk. Mijn overbuurman was Manuel Sanchez. Ja, die woonde wat chiquer dan ik, hoor. Maar dat was een speler van Real Madrid die 700 wedstrijden heeft gespeeld. Maar iedereen in die wijk was voor Real Madrid. Alleen ik was voor Atletico nog steeds. Ik heb nog steeds seizoenkaart daar. En ja, dan doe je ook gewoon je rood-witte sjaaltje om als je naar die wedstrijd gaat. Maar ja, had je verloren, dan wist je dat je naar beneden ging. En de portier stond al klaar van, Atletico verloren. En dan ging je bij de kiosk een krantje halen. Hetzelfde, ja. Dat heeft ook wel iets moois. Er is gelijk een gesprek, een contact tussen mensen. En voetbal is dan opeens heel verbindend ook. Maar het is niet dat het je identiteit echt vormt. In de zin van, als je voor Atletico bent, dan zijn zulke mensen. En voor Real Jawel, want de Atletico's zijn de arbeiders. Dus die kijken... die kijken tegen de rijke Madrilenen aan als... dan noemen ze daar pigo's, kakkers. Of, en andersom kijkt de rijke Madrilenen neer op de Atletico supporter, die de colchoneros worden genoemd. Dat zijn de matrassenverkopers, want die waren vroeger rood-wit. Dus ja, nee, dit geeft wel zeker aan waar je staat in het leven, voor welke voetbalclub je bent. Ja. En je zei Rayo Vallecano is eigenlijk de derde club van Madrid, maar dat is meer van de linkse tak. Ja, dat is echt de oude volkswijk Vallecas, waar de echte de onderklasse woonde. En als je daarheen gaat, is een heel klein stadionnetje. Naar één kant staat een flatgebouw. Daar kijken mensen vanaf het balkon. Het gras is heel hoog. Kuilen, de kleinste afmetingen van het veld wat mogelijk is. En dan van die Che Guevara-vlaggen. En dan komt rijke Real Madrid daar voetballen. Ja, en heel vaak verliezen ze daar gewoon. Want dat is gewoon bijna niet tegen het voetballen. Schitterend is dat ook. Was dat nou de club waar ook iets rondom criminaliteit en zo, of niet? Nee, dat is een club die veel doet, ook homoseksuele rechten. Dan spelen ze in een club met een regenboog, tenues. Dus heel ultra links eigenlijk, ja, tegen het systeem. En voor hun is dan Real Madrid, ja, dat wat ze verafschuwen. Beetje het St. Pauli, hè, wat de, ja, die rol heeft, ja, St. Pauli. Dat zijn ook allemaal clubs die enorme foundations hebben. Dus heel niet alleen voetbal in de regio maar ook in promoten, de wijk van alles maar doen. Vooral in de wijk heel actief zijn met langdurige projecten. Want dan heb ik het niet over dat ze een keer een ziekenhuisje bezoeken. Maar die zijn echt actief om de totale community mee te nemen in het welzijn. En dat, ja, dat is heel mooi. Ja. Krijn, hoeveel Spanjaarden heb je geteld op de tribune daar? Ja, ik hoorde net dat er 5000 waren. Ah, je hebt geluisterd. Ja, zeker. Ik luister mee. Maar ze zijn ook inderdaad niet echt zichtbaar. Het zijn vooral de Kroaten, inderdaad, wat ik al zei. Die herkenbare rood-wit geblokte shirts. Dus die zitten daar, terwijl Perisic nu de bal krijgt aan de linkerkant. Eens kijken of hij naar binnen kan komen. Voorzet wordt afgeleverd, maar recht in de handen van Unai Simon. Zo gaat ook deze kans voor de Kroaten om zeep, om het zomaar eens te zeggen. Ze hebben een nieuwe spits en dat is een hele lange kerel die voorin staat. Bruno Petkovic van Dynamo Zagreb. Die staat in de punt van de aanval nu bij de Kroaten. Afgelopen twee seizoenen scoorde hij meer dan 10 doelpunten voor zijn Dynamo Zagreb. 29 jaar is hij, maar die is voorlopig nog niet in het spel voorgekomen. Ik moet ook zeggen, de laatste fase was het wat rommelig. Heeft misschien ook te maken met het grote aantal wissels. De vlag gaat omhoog. En dus wordt Lamine Jamal afgevlacht vanwege buitenspel. Het is pas een 7e interland voor Lamine Jamal. En nu al de assist voor het toernooi. Nou ja, het toernooi is nog lang, dus er kan nog heel veel gebeuren. Maar deze was in ieder geval fantastisch. De actie voor het doelpunt van Carvajal, die in de 45+2 in de extra tijd dus van de eerste helft de 3-0 maakte. Nu is het Stanisic die de bal heeft en die levert hem dan zomaar in. Is het Spanje dat de bal kan oppikken met Cucurella en vervolgens Rodri die de aanvoerdersband heeft omgekregen van Alvaro Morata die de bal terugspeelt. En dan is het eventjes oppassen geblazen, want het is Maier en zo. Maier, nee. Dan wordt er gefloten. En ja, dan is het de scheidsrechter die erbij staat en die kijkt en die geeft de gele kaart. Klagende Kroaten, want daar is een fopduik, denk ik. Brozovic gaat zijn beklag doen. En Rodrigo, die daar in de 16 meter een probleem had, zo leek het. Het gebeurt allemaal in de 78ste minuut van het duel. Als de keeper de bal niet wegkrijgt, schiet hem dan tegen Lovro Maier aan. En dan is het Rodri die hem denk ik niet raakt. Speler van de Kroatië, Bruno Petkovic, die niet wordt geraakt. En dan is het inderdaad een fopduik. Vandaar het klagen van de spelers van Kroatië. Of gaat de VAR nog naar kijken? Nee, de gele kaart is voor Rodri, zeg. Gele kaart voor Rodri in de 16 meter. Nou, dan moet hij denk ik naar het scherm. Dus even kijken. Het scheidsrechter van dienst is Michael Oliver. Engels scheidsrechter, natuurlijk zeer ervaren. 39 jaar, kijkt nu eventjes richting de zijkant. Maar luistert vooral naar wat er in zijn oor wordt gezegd. Want hij luistert naar de VAR. De VAR is Stuart Atwell uit Engeland. Die me nu influistert om toch, denk ik, even naar het scherm te komen. Wijst nu. En dan is het de vraag, wat gaat er nu gebeuren? Want de bal ligt al op de stip. Nou, geeft hij toch een penalty? Ik denk, die gaat wel even naar het scherm om te kijken of het wel een penalty was. Ik dacht zelf in eerste instantie van niet. Nou, dan staat hij daar. Bruno Petkovic, net in de ploeg gekomen. Speler van Dynamo Zagreb. Oog in oog met Unai Simon. Kan dus ervoor zorgen dat de nul daar wordt weggewerkt namens de Kroaten. Laatste keer penalty. Spanje-Kroatië in de Kuip in de finale van de Nations League. De Spanjaarden wisten te winnen. Maar de Kroaten kunnen nu op 3-1 komen met Bruno Petkovic. Hij staat klaar tegenover Unai Simon. De scheidsrechter fluit. En dan mag die penalty genomen gaan worden. En een paar passen en dan is het... Oh, Unai Simon die redt. En dan gaat hij er dan alsnog in. En dan, ja, dan is het toch wel Bruno Petkovic die kan juichen. De rebound straf. De rebound nadat Spanje werd bestraft. En uiteindelijk dus de goal daar voor de Kroaten. Eerst de penalty. En dan wordt het beeld nog even stilgezet of Unai Simon niet te vroeg van zijn doellijn af was. Dat is niet het geval. En de rebound wordt dan alsnog benut. Krijgt de bal tegen het hoofd aan. En dan komt Kroatië toch terug in de wedstrijd nadat de voorzet door Perisic wordt gegeven. En dan maakt Petkovic het af. 3-1 is de stand met nog 10 minuten te gaan. En we hoorden het al bij Krijn. Er was toch even onduidelijkheid. Was het nou een fopduik of was het terecht? Hoe kijk jij ernaar, Robert? Ja, we hebben natuurlijk de herhalingen voor ons neus. Daar wordt het ietsje makkelijker van. Hij werd wel degelijk geraakt. En daarna nam hij een fopduik. Hij zette zijn voet in het gras En dan die duik. Ik vond het wel heel vreemd dat hij hem niet binnenschoot. En ik moet mezelf even corrigeren. Want ik riep net eigenlijk dat het een rode kaart zou moeten zijn. Maar dat is inderdaad een andere regel. Het is wel een absolute scoringskans. Maar omdat hij probeert om de bal te spelen en daardoor de tegenstander tackelt, blijft het bij geel. En ik denk heel eerlijk gezegd dat de Kroaten uit waren op een rode kaart om dan nog een keer een kans te maken. Uiteindelijk wel heel belangrijk natuurlijk, want eerst is het onderling resultaat, hebben we net hier ook al besproken. Oh, nee, er gaat toch nog iets gebeuren. Hij gaat toch nog even naar het scherm kijken. Krijn, wat gebeurt er allemaal? Ja, de scheidsrechter wordt door de VAR, door zijn landgenoot, naar het scherm geroepen. En dan hebben we het over Michael Oliver, die zich richting de zijlijn gaat begeven. Ja, praat nu met Perisic, of is het doelpunt meteen afgekeurd? Hij leek het gebaar te maken van, ik ga eventjes richting het scherm. Maar dat was ook de VAR. Nou, vervolgens zien we die bal erin vliegen. Nog eens van hoog af. En dan is het doelpunt officieel afgekeurd. Zonder dat de scheidsrechter naar het scherm gaat. De VAR heeft de treffer dus geannuleerd. Geen doelpunt voor Bruno Petkovic. Na die rebound van de penalty. Maar uiteindelijk dus ook geen treffer voor de Kroaten. Het blijft 3-0 voor Spanje. Met nog 9 minuten officieel op de klok. Maar Krijn, weet je waarom het nou is afgekeurd? Nee, ik heb het eigenlijk niet helemaal snel kunnen zien. Misschien te vroeg inlopen. Ja, misschien inderdaad. Die keeper die te vroeg inlopen. Die keeper was ook heel snel van zijn doellijn af. Maar dan heb je al de penalty natuurlijk die er uiteindelijk niet inging. En vervolgens wordt het doelpunt wel geannuleerd. Ik had eigenlijk gehoopt dat de scheidsrechter nog even naar het scherm zou gaan. Dat we even over de schouders mee konden kijken. Maar dat is niet het geval. Nou, mooie tip voor volgende keer. Ik heb gisteren in Duitsland zitten kijken naar de uitzending. Ja. En daar zit een expert scheidsrechter die onmiddellijk de VAR-beslissingen toelicht. Oh, wat grappig. Op tv. Ja, dat is wel leuk om leuk maar te jij zien. Hebt het idee dat hier Kroaten te snel of gingen lopen op het moment dat de penalty genomen werd? Ik zou anders niet weten waarom die dat nog terug zou draaien. Wordt het dan niet overgenomen, de penalty? Ja, blijkbaar niet. Nee. Nee, er zit een verschil als de keeper natuurlijk. Dus dat bedoel jij, als de keeper te snel beweegt. Maar in dit geval ging het dan omdat de Kroaten eigenlijk te snel al mee gingen lopen. Ja, die Kroaten, degene die de bal breed legt, die was natuurlijk te vroeg gestart dan. Ja. Ik had wel het idee dat hij door de bal raakt. Dan zal hij hem daarop afkeuren. Ja. Ik had er net het idee toen ze die slow-mo of toen ze hem terug lieten zien, dan zetten ze dat beeld ook eventjes stil bij die aanloop. Dus misschien dat inderdaad dan toch wel discutabel is. Maar buitenspel was het niet. Ik heb niks anders gezien wat het anders kon zijn. Ik ga ze even een scheidsrechter. Een raadsel. En jij hebt even een scheidsrechter. Oh, een willekeurige. Maar het zou fijn zijn als we het weten. Let's have it. She brings out the worst that you can be. That's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a around. She sees straight through all his cool poses. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. For the king, and no mercy for the soldier. No Mercy van Raccoon. Robert, jij hebt even je hulplijnen ingeschakeld. Hè, want... Ja, ik heb een persoonlijke VAR. Die zit op het moment in een kroeg in Estepona overigens. Oh, wie is dat? Maar oud-WK-scheidsrechter, een uitstekende scheidsrechter in de Eredivisie, Mario van der Ende. Kijk. En die heeft even meegekeken. Maar ook hij kwam tot de conclusie dat het afgekeurd werd voor te vroeg inlopen. Ja. Dus dat moet dan de conclusie zijn. Perisic kwam net te snel. En daardoor kon hij hem intikken. Krijn, ja, dat is dus het verhaal zoals het hier wordt uitgelegd. Maar wat gaat dat betekenen voor de wedstrijd, denk je? Ja, dat het gewoon uitkabbelt. Hè? Nog maar 4 minuten te gaan, plus wat extra tijd. Spanje gaat nog een paar keer wisselen. Jamal gaat eraf. Nou, geweldig. Een assist natuurlijk voor een 16-jarig ventje nog maar. Lamine Jamal, maar wat een geweldige voetballer. Hij heeft zich echt laten zien in deze wedstrijd. Een assist op een Europees kampioenschap. Nou, zijn eerste Europese kampioenschap. 16-jarige leeftijd. 16 jaar en 332 dagen. De jongste speler ooit op een Europees kampioenschap. En dan een assist leveren bij die 3-0. En daarna ging hij ook wat meer vrij uit spelen. Had misschien ook nog wel een goal kunnen maken. Maar die werd door Livakovic prima gepakt. En dit is een wedstrijd die in de laatste paar minuten geen spektakel meer kan gaan opleveren. De Kroaten die nog gaan proberen om misschien via die Petkovic, toch een gevaarlijke kerel voorin, het nodige gevaar te creëren. Maar inderdaad, de 3-1 ging niet door. Ja, dan wordt het 3-1. Dan heb je nog een paar minuten waarbij Kroatië alles op alles kan gaan zetten. Nu is het Kroatië met Stanisic. In Duitsland geboren overigens. Heeft een paar jaar bij Bayern gevoetbald. En nu bij Bayer Leverkusen. Nou, misschien is dat wel de succesfactor van Leverkusen geweest. Deze Josip Stanisic, die bij Bayern 3 keer kampioen is geworden. En nu dus bij Leverkusen het goed heeft gedaan. Maier heeft de bal en dat heeft hij op de eigen helft. Vraagt aan medespelers om zich aan te bieden. En dat gebeurt dan ook. Hij kan de bal uiteraard wel kwijt. Maar moet er wel achteruit spelen. En daar schieten de Kroaten helemaal niet zo heel veel mee op. Ja, de Kroaten die dus nog in deze pool tegen Italië en Albanië gaan spelen. Het is echt een hele pittige pool. Deze groep B van het Europees kampioenschap. Met Spanje dat de toon heeft gezet in deze pool. Met een uitstekende eerste helft. Waarin ze uiterst efficiënt waren. En ook nog eens hebben laten zien. Deze ploeg van Luis de la Fuente beschikt over jonge talenten door wat meer ervaren spelers. Bijvoorbeeld 32-jarige Carvajal die op het juiste moment toch weer voor het doel kan opduiken. En voor de nationale ploeg een doelpuntje kan meepikken op dit Europese kampioenschap. Spanje heeft de bal. Overname, de Kroaten kwamen er weer niet uit. En dan gaat de bal richting de rechterkant van het veld. En de Spanjaarden met Ferran Torres. Maar die heeft dan Marin Pongracic bij zich. De man die 14e werd in de Serie A in het afgelopen seizoen bij Lecce. En dan is het een hoekschop voor de Spanjaarden. Het gebeurt allemaal in de 88ste minuut van het duel. Bij Spanje hebben ze ook niet heel veel haast meer. Ferran Torres die zich gaat melden bij de hoekvlag. Het is Livakovic, de doelman van de Kroaten. Die bij Fenerbahce speelt, al lang international is. Sinds 2016 uit het team van Zlatko Dalic. De meest succesvolle coach ooit voor de Kroaten. Want dat heeft hij natuurlijk fantastisch gedaan. Sinds hij bondscoach is geworden, sinds 2017. Bal richting de eerste paal wordt daar weggekopt door Ivan Perisic. En dan is het Spanje dat de bal kan oppikken. Dat gebeurt allemaal op de helft van de Kroaten. Alle spelers op de doelman van Spanje na Unai Simon op de helft van Kroatië. Nou, die bal gaat dan terug richting Unai Simon. Het staat 3-0 voor Spanje. We gaan richting de laatste minuut van deze EK-wedstrijd. De eerste wedstrijd voor de Spanjaarden en de Kroaten. Geef ons nog mooi even de gelegenheid om terug te komen op de luisteraarsvraag. Die ging over jonge spelers. En de vraag was, Robert, welke speler moest ooit op een belangrijk internationaal toernooi toestemming vragen aan zijn ouders of die wel zo laat op mocht blijven om mee te voetballen? Er zijn reacties gekomen. Radjan die stuurt, was het Arjen Robben bij FC Groningen? Nee. Nee. Dan hebben we Maarten, Jan en Henny. Die komen met dezelfde naam. Een speler uit Noord-Ierland. Dat is warm. Zou die toevallig Norman Whiteside? Ja, we hebben hem daar. Zeker. Twee zelfs. Twee luisteraars die het goed hadden. Maarten, Jan en Henny. En zonder te googlen wordt er nog eventjes bijgezet. Dus dat was echt parate kennis. Hey, dat is top. Speler dus die jou ook altijd is bijgebleven. Hij is inmiddels 59 volgens mij. Dat geeft ook aan dat ik een oude bok aan het worden ben. Ik wist hem ook. Maar ik wou net zeggen, Koen, hoe oud ben jij? Maar jij wist het ook. Was toen ook nog een spons. Dat slaat dan allemaal op, kennelijk. Dat is nu niet meer zo, hoor. Maar. Nog even, Koen, want jij had het net over hoe lastig het soms is, hè, voor de Spanjaarden, zeg maar, om de liefde te gaan voelen. Hoe zit het als je als coach ergens van buitenaf bij een club gaat spelen? Want het is ook nooit per se een overtuigende liefdesrelatie geweest, bijvoorbeeld tussen Van Gaal en Barcelona of Koeman. Dan moet je wel aanvoelen in welke regio je gaat werken. Hoe die mensen denken. En dat zo'n club meer dan een club is. Dat bijvoorbeeld Barcelona ook staat voor het Catalanismo. Voor onafhankelijkheidsstrijd. Voor een bolwerk van de regio. Dus je moet wel goed weten waar je gaat werken. Cruijff had dat heel goed door. Maar die liet zich dus nooit lenen voor politieke kwesties. En die sprak dus ook nooit Catalaans. Die sprak gewoon Spaans. Hij gaf wel een enorm statement af met het noemen van zijn zoon, hè, met Jordi. Ja, de vraag is of dat een mythe is. Of dat toevallig is. Of dat hij dat expres heeft gedaan. Maar het kwam natuurlijk heel goed uit. Dat hij zei, Jordi was een verboden naam. Want dat is een Catalaanse naam. Maar hij zegt, ik kan mij niet schelen, ik ben Nederlander. Hij heet Jordi. En ja, dat werd gezien als een soort daad van verzet. Ja. En Cruijff, die vond dat eigenlijk wel mooi ook dat dat zo was. En hij liet zich daar voor de rest niet zo over uit. Maar zo heeft hij wel meer dingen gedaan dat hij precies aanvoelde wat hij wel en niet moest doen. Zonder zich te laten lenen voor een politieke statement of voor zijn partijen. Ik heb hem wel eens geïnterviewd toen hij bondscoach was van Catalonië. Dat is een team, want een clandestien team. Dan zeg ik, waarom doet u dat? Zei hij, ik wil dat die kinderen sporten in Catalonië. Oh ja. Dus dat probeerde hij ook wel uit de politieke te trekken. Ja, precies. Ja, en Van Gaal, je had eigenlijk niet zo goed door hoe dat leefde. En botste dus vaak met... Ja, die ging ook in het begin bakootjes drinken en vlammetjes eten. Zij zaten dan aan inktvis en rode wijn. Dus, later heeft hij dat ook wel begrepen. Hij is daar gaan wonen en zo. Maar je moet je aanpassen aan Catalonië. Want Catalonië gaat zich niet aanpassen aan Van Gaal. Nee. Maar hij haalde dus Liedman en Reiziger. En dus 8-9 spelers om... die allemaal in de cultuur van Van Gaal te laten denken. Ja, als je dan een paar keer verliest, dan ben je weg gewoon. Dus dat was gewoon niet slim. En hoe moet je dan die positie van Koeman daar zien? Want dat was natuurlijk enerzijds de held als speler, maar hij beleefde daar de hel als trainer. Ja, ik weet niet, hij heeft enorm veel respect. Er staat ook nog een standbeeldje van Koeman. Die goal op Wembley, de eerste Champions League. Dus krediet had hij heel veel. Alleen Koeman kwam in een moeilijke tijd. Messi ging weg. Dat elftal viel een beetje uit elkaar. Er was niet heel veel geld voor iets nieuws. En Koeman heeft het niet op de rit weten te krijgen. En het nadeel van Koeman vond ik als clubtrainer... als het dan niet goed ging, ging die vaak toch... of zijn spelers of de directie de schuld geven van dingen. En als in Spanje de president de schuld geeft van iets... dan weet je dat bij de eerste nederlaag ben je weg. Ja, en Koeman kwam natuurlijk ook inderdaad in een bestuurscrisis terecht... waar er een voorzitter gewisseld werd. En daardoor kwamen ook enorme financiële problemen naar boven. En dat heeft hem echt wel geschaad in dit geval. Laatste minuten van de wedstrijd Spanje-Kroatië. Krijn. Ja, we zitten in de extra tijd, in de vierde minuut van 5 minuten extra tijd. En een beetje zoals gedacht kabbelt de wedstrijd zo richting het einde naar het grote aantal wissels. Is het toch nog Spanje dat iets kan uitrichten? Nee, is het antwoord. Want het is Oyarzabal, die werd weggestuurd, in stelling werd gebracht. Maar die had nog wel een verdediger bij zich. En dat is Soutalo voor Ajax, die geblesseerd eventjes op de grond zat. Maar al snel overeind krabbelt naar het duel met de Spanjaard. Nou, de Spanjaarden die kunnen zich gaan opmaken voor wedstrijd 2 op het Europees kampioenschap. Dat is al over 5 dagen. Spelen ze tegen Italië. De Kroaten spelen tegen Albanië. Over 4 dagen is dat al. Die spelen een dagje eerder dus. De Kroaten in dat duel tegen Albanië. Dat vanavond tegen Italië nog in actie gaat komen. Nou, Spanje dat in de eerste helft Kroatië qua stand in ieder geval oprolde. Niet qua balbezit en het aantal mogelijkheden. Maar de Kroaten waren zeker niet efficiënt genoeg en niet bij macht om het Unai Simon, de doelman van Spanje, moeilijk te maken. Alvaro Morata scoorde in de 29e minuut na een assist van Fabio Ruiz. Daarna was het Ruiz zelf. 3 minuten later die tekende voor de 2-0. Pedri met de assist. En vervolgens die geweldige bal van Lamine Jamal die Dani Carvajal in balbezit bracht. Ja, en die kwam in de 16e in zijn eentje voor het doel van Dominique Livakovic. En maakte zijn eerste interlandgoal in 45 wedstrijden. Dus dat is lekker natuurlijk. Eerste interlandgoal maken op een openingswedstrijd van een Europees kampioenschap. De laatste seconden tikken weg. Het is Unai Simon die de bal heeft. En die gaat ongetwijfeld nog één keer richting de helft van de tegenstander. En dan vindt scheidsrechter Michael Oliver het genoeg. Spanje kan de punten bijschrijven in de

Een 25-jarige automobilist uit Zwolle die vanmiddag betrokken was bij een ongeluk in Breda wordt getest op het gebruik van drank, drugs en medicijnen, zegt de politie. Bij de aanrijding op een kruising raakten twee meisjes op een fatbike gewond. Het ene meisje was nog geen 10 jaar, het andere tussen de 10 en 15. Ze zijn beide naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk in Breda kon gebeuren is onbekend. Waarschijnlijk reed de auto of de fatbike door rood. De politie spreekt van een ernstige aanrijding. Bij het Zeeuwse Bruinisse zoeken hulpdiensten naar een vermiste surfer. De surfuitrusting van de man of vrouw lag bij het Grevelingenmeer, maar de eigenaar was nergens te bekennen. En dus wordt er op en rond het water gezocht naar de vermiste surfer. Bij de zoekactie worden een helikopter van de kustwacht en verschillende reddingsboten ingezet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land met kans op onweer. Vooral aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Vannacht minder regen, de temperatuur daalt dan naar 12 graden. En morgen opnieuw buien, bewolking en ook zon. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Ziggo Sprinters zijn terug. Krijg nu 12 maanden 50% korting op internet en tv. Je hebt nog tot en met zondag. Dus sprint naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Van Basten. Oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Welkom terug bij het tweede uur van Langs de Lijn. Spanje-Kroatië eindigde in 3-0. We praten zo nog even na met onze analisten Robert Maaskant en Spanje-kenner Koen Greven. Terugblikken doen we ook op het tennisgrastoernooi in Rosmalen, waar Tellen Griekspoor werd uitgeschakeld. En we gaan het hebben over de 24-uursrace van Le Mans, die is begonnen. En dat doen we straks met journalist en schrijver Davy Eubema. En Ronald Koeman, de bondscoach, heeft een uurtje geleden zijn persconferentie gegeven, een dag voor de wedstrijd tegen Polen. Genoeg dus ook dit uur. We zijn er tot 11 uur Langs de Lijn. We gaan eerst terug naar onze gasten aan tafel. Koen Greven, de schrijver van het boek Het Spanje van Frenkie en Memphis. Koen, jij zei, we zijn wel allemaal gericht op die Jamal en zo, maar jij zag een andere uitblinker vandaag in die wedstrijd tegen Kroatië. Ja, eigenlijk de motor van dit Spaanse team is Rodri, Madrileen. Voor de voetbalkenners kennen hem natuurlijk allemaal. Maar, even een kleine bijvangst. Hij heeft net verteld dat hij van Atleti is. En hij komt uit de jeugdopleiding. Licht gekleurd, Koen, hè, dit. Groot geworden bij Atletico de Madrid. En toen overgestapt naar Manchester City. Waar hij ook de motor is van Manchester City. En vorig jaar bijvoorbeeld de winnende goal maakte in de Champions League finale. Hij maakte de winnende strafschop voor Spanje in de Nations League finale. En had een reeks van, ik geloof, 74 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Totdat ze de FA Cup verloren tegen Manchester United. En het is een beetje onderschat spelen. Het is een hele slimme jongen. Heeft ook gestudeerd in Spanje, ook naast zijn voetbalcarrière. Die nu begon bij Villarreal. En is gewoon een speler die eigenlijk nooit de bal verliest. Heel veel ballen veroverd. Echt, ja, maar je ziet hem niet echt. Het is een type Jan Wouters voor de mensen die zo oud zijn als ik. Nigel de Jong, maar dan in het groot. Ja, precies. En dan nog een stukje beter. En misschien, ja, of Frenkie de Jong zelfs ook een beetje iets minder creatief. Huh? Maar dat is, ja, de grote man nu bij Spanje. Kan je daarbij aansluiten, Robert? Is dat inderdaad een beetje de ondergewaardeerde speler? Absoluut. Dat zijn van die jongens die je in je elftal keihard nodig hebt. En hij is gewend om op het allerhoogste niveau te spelen. Gewend om prijzen te winnen. Dat schept ook een bepaalde hiërarchie in een elftal. Nou, in dit Spaanse elftal, wat toch verjongd is, heb je dat ook keihard nodig. En waar vroeger bijvoorbeeld een Ramos de man was die de scepter zwaaide, is hij dat nu, maar op een hele natuurlijke manier. En ik zeg niet voor niks, het is geen klein jongetje. Hij is dik 1,90. Ja, dat geeft ook wel uitstraling in het veld. Ja. Heeft de uitslag jullie nu eigenlijk verbaasd, 3-0? Als je kijkt natuurlijk de laatste ontmoetingen tussen beide landen. Nou, één keer moesten strafschoppen aan te pas komen voor een GK-verlenging. Ja, mij wel. Toch een afgetekende overwinning. Mij wel. Ik vind wel dat Kroatië misschien iets te laat is gaan doorselecteren. Als Perisic toch weer... En die bracht echt wel schwung in het elftal net in de tweede helft. Maar op zijn leeftijd nog de redder in nood moet zijn. En Modric, die toch ook nog steeds wordt gezien. Ja, als maar Modric heeft natuurlijk bij Madrid ook nog weer de Champions League gewonnen dit jaar. Ja, dus het is niet dat het een weggooier is. Maar het zijn wel mannen op leeftijd aan het worden. En ja, heel simpelweg, als je Kroatië, daar weten we natuurlijk ietsje meer van nu, omdat Soetelo bij Ajax speelt. Dan krijg je toch weer een wat ander beeld van. Nou, daar zijn we in Nederland over het algemeen niet zo heel enthousiast over geweest dit jaar, dit seizoen. Ja, ik denk toch, dit Kroatië is een klassiek voorbeeld van één toernooi te veel doorgaan met de oude generatie. En Spanje heeft wel nu echt een fris nieuw elftal. Ja, zeker. Met Iñaki, met Jamal, met Rodri, met Simon. En Spanje heeft ook die fout gemaakt in 2014 toen wij ze met 5-1 versloegen. Je ziet dat heel vaak. Dus worden kampioenen nog één generatie te lang mee doorgaan. Ja. Kroatië heeft ook de finale van de Nations League gespeeld. Halve finale WK. Maar je ziet nu, ja, dit middenveld kan gewoon niet tegen Spanje op. Omdat die effectiever, sneller en hongeriger zijn ook niet. Is dat ook een beetje, misschien ook een soort van vroege trend die we kunnen signaleren? Ik bedoel, Duitsland heeft ook wel een team met wat soort jong bloed erin. Nou, ik heb wat leuk dat je het vraagt trouwens. Dat hebben we niet afgesproken. Maar ik heb eens wat namen opgeschreven van spelers die direct al opvallen. Musiala bij Duitsland. Ja, zeker. Ongelooflijk fris, mooie actie, sterk. Kan ook een goal maken. Jamal, Bellingham bij Engeland. Szoboszlai bij Hongarije. Dat is weliswaar een iets oudere speler. Maar Mbappé valt ook nog onder die categorieën. Dat is natuurlijk een absolute wereldster. Maar dat is ook nog een jonkie gewoon. 21, hè? In dat verhaal. Dus je hebt heel veel landen met jonge, frisse, goede spelers op absoluut topniveau al. En daarom is dit EK hartstikke leuk om naar te kijken. Ja. De eerstvolgende krachtmeting voor Spanje wordt misschien wel de interessantste, toch, Koen? Ja, ja, dat is Italië. Dat is de grootste angstgegner voor Spanje eigenlijk in de hele historie. Ze wonnen ook bijna nooit iets, omdat ze bijna altijd van Italië verloren. Alleen het EK in 2012, waar Nederland helemaal werd weggeveegd, versloegen zij Italië echt op een grandioze wijze in die finale in Kiev. En dat was ook dat was hun tweede Europese titel, maar dat was ook iets van, eindelijk hebben de Italianen op hun knieën gekregen. Geeft dat dan misschien toch een beetje die verbinding onderling tegen Italië? Ja, dat dan weer. Ja, ik weet niet of ze onderling. Probeer het gewoon nog een keer, hè? Dat bindt het land. Ja, het is meer tegen elkaar dan dat ze samen voor iets. Nee, dat toch weer niet. Nee. En 4 jaar geleden verloren ze dus van Italië met strafschoppen op het EK. Ja. Dus ja, het is eigenlijk jammer dat het nu de tweede groepswedstrijd is. Het had zomaar de finale van dit EK kunnen zijn. Kan dat daarna nog worden? De term pool des doods is al veelvuldig gevallen over deze pool. Dus wat dat betreft. Ja, maar misschien heeft Kroatië toch wel een harde tik gekregen. Mm-hmm. En ja, gaat het Italië en Spanje makkelijker worden, denk ik. Tja. Goed, dank jullie wel voor wat betreft deze wedstrijd. We gaan het hebben over de wedstrijd die eerder vandaag is gespeeld. De wedstrijd die door Zwitserland is gewonnen. 3-1 zegen op Hongarije. Ja, in Keulen namen de Zwitsers in de eerste helft al een 2-0 voorsprong. In het laatste half uur kwam de spanning weer terug in de wedstrijd door een tegendoelpunt van de Hongaar Varga. Maar in de 93ste minuut stelde invaller Embolo de Zwitserse zegen veilig. Die 3-1 betekende feest in drie talen op de Zwitserse radio. Embolo perde forse che para sticolo per il gol! E la gol di Abril Embolo! Embolo 3! Ego Embolo! Oh la la la la la la! Und das ist entscheidend für Schweiz! 3-1 Abril Embolo! 3-1 für Schweiz! Das macht du wunderbar Umgang mit einem ganz schlimmen Fehler hinten. Suze van Kleef, heb je het ook in drie talen verslaan? Nee, ik zat te denken dat ik blij ben dat ik het gewoon bij het Nederlands mag houden. Ja, heel verstandig. Was het verdiend, die overwinning van Zwitserland? Ja, vond ik zeker wel. Zeker. De eerste helft was Zwitserland heer en meester. Creëerde behoorlijk wat. Ik vond ze fris. Ik vond het vooral op het middenveld heel goed. Tussen de linies werd er gecombineerd door de as. En Hongarije viel vooral tegen. Daar hebben we vooral in de aanloop naar dit toernooi best wat leuke wedstrijden van gezien. Zijn ook ongeslagen tot het EK gekomen. Best wel veel verwachtingen waren er voorafgaand van deze ploeg. Maar het leek alsof ze eigenlijk gewoon direct van de camping kwamen. Ze waren overal 5-6 meter te laat. Er werd constant veel te veel ruimte weggegeven. Op het moment dat er iemand bij de 16 kon aanleggen voor een schot, stond iedereen een beetje te kijken naar elkaar van, ja, van wie is die man eigenlijk? Het leek alsof Zwitserland met 11 speelde en Hongarije met 9 of 10. Dus vooral zag je dat in de eerste helft en in de tweede helft. Kwam Hongarije, werd in een fase van, ik denk, 10 minuten, een kwartier ietsje sterker. Kreeg eerst een goede kans. Dezelfde Barnabas Varga, de spits van Hongarije, die voor Ferenc Varos veel gescoord heeft dit seizoen. Die kreeg echt een enorme kopkans. Dat was eigenlijk al het moment voor de aansluitingstreffer. Een paar minuten later kreeg je eenzelfde soort kansen. Weer een goede vrije trap aangesneden door Szoboszlai, die net al genoemd werd. En die maakte niet wel. En toen dacht ik, nou, let's go. Weet je, nu wordt het nog wel een lekkere wedstrijd, maar eigenlijk zakte Hongarije weer terug. In eigenlijk meer, dus je ziet dat ze dan wel proberen nog de aanval te zoeken, nog aanvallend gaan wisselen ook, maar dat er ook heel veel ruimte komt voor Zwitserland om dan vervolgens toch uiteindelijk in die blessuretijd die 3-1 te maken. Ja, al dan niet een campingteam dus inderdaad, hè, nou, de Hongarije. Met leek respect. Zo, met hè? Respect, ja. Ja. De Zwitserse middenvelder, Ebischer, die maakte en een doelpunt en had ook nog een assist. Was die daarmee ook de man of the match? Nou, als we het ook even nog even over die assist hebben bij die 1-0. Dat was ook wel een hele, hele lekkere steekpaas van hem. Het is de 27-jarige speler van Bologna. Bologna toch wel een team wat oog heeft voor dit soort spelers. Schouten misschien ook. Enigszins een beetje een laat bloeier. Dat zie je bij hem ook wel. Hij zette echt wel de lijnen uit. Samen met de grote man daar op het middenveld. Natuurlijk Chaka. Hij maakte een doelpunt, wat ook wel lekker zat. Dat was eigenlijk dat moment waar ik het net over had. 18 meter aanleggen. Heel veel tijd, maar hij legde hem ook wel lekker in. Goede goal. Met half vreef getrapt, indraaiend voor de liefhebber. Ja. Om een speler heen. Ja, de keeper geen goed zicht meer daardoor. Maar niet vol op kracht, maar echt op gevoel. Ja. Die bal weggelegd bij de paal. Mooie goal. Ja. Absoluut. Hoe hebben jullie eigenlijk naar de opstelling gekregen? Als je kijkt, de bondscoach had heel wat vaste spelers eigenlijk uit zijn selectie of uit de opstelling nu gelaten. Is dat van, nou, we verwachten niet zoveel van Hongarije? Of de topscorer van de kwalificatie, Abdouni, stond er ook niet in? Nee, nou, het is vooral ook, Zwitserland had natuurlijk een spitsenprobleem. Ja. En Zwitserland heeft in de loop der jaren hebben een fantastische jong team gehad. Mm-hmm. Dat ook prijzen heeft gewonnen. En daar hadden ze heel veel van verwacht. Nou, die zijn nu inmiddels allemaal in de jaren 30 plus. En nu komt er weer een nieuwe lichting aan. En eigenlijk hadden ze in die spitspositie Embolo verwacht. Ja. En die speelde dus niet. Die kwam er later wel in en scoorde. Die is heel lang geblesseerd die geweest. Scoorde toen dus dat is gewoon een reden van nog geen wedstrijdritme. Dus die is er daarom door de coach uitgelaten. Maar die kwam er weer in na heel lang. En dat is dan toch wel weer zo'n mooi voetbalverhaal dat je dan dat doelpunt maakt. Ja, als je zo lang aan de kant hebt gezeten, kan ik me voorstellen dat dat lekker is. Absoluut. En ik had zelf vanmiddag, nadat ik naar die wedstrijd zat te kijken, nog niet het gevoel dat ik per se naar de finalisten zat te kijken. maar dat denken die landen waarschijnlijk zelf heel anders over. Iets subtieler dan een campingteam. Nee. Maar ik vond Zwitserland zeker geen kans hebben op een finale plaats. Maar eigenlijk veel frisser en veel leuker en attractiever dan ik had verwacht. Dus ik heb wel met plezier zitten kijken naar Zwitserland. Nou ja, in principe zijn de kaarten na deze eerste ronde al een beetje geschud natuurlijk. We weten dat Duitsland die topscore heeft behaald tegen Schotland, dat Zwitserland nu heeft gewonnen. Zijn dat dan ook Duitsland, Zwitserland, de landen die je naar de achtste finale ziet gaan, Robert? Ja, dat vind ik nog iets te vroeg na één wedstrijd. Want Duitsland was fantastisch. Echt fantastisch hoe ze speelden. Maar dat kan over een paar wedstrijden weer totaal anders zijn natuurlijk. Want Duitsland heeft tot een wedstrijd of 4 geleden was daar gewoon crisis. Echte crisis. Daar waren ze gewoon in paniek. Van we spelen een thuistoernooi, we leveren niet, we presteren niet. En uiteindelijk gaan die ook een aantal oefenwedstrijden winnen. En opeens kwam de zwoendering. Ik reed heel toevallig door Duitsland heen toen ze een van die wedstrijden speelden. Dan hoor je een uur op de radio hoe slecht de Duitse elftal was. Hoe alles in elkaar aan het storten is. En wat moeten we in hemelsnaam op ons eigen toernooi aan ons eigen volk aan gaan bieden. Wat mooi dan dat opportunisme als je dan ziet hoe de Duitse media nu berichten dat over. Dat kunnen wij ook heel goed. Hè? Ja, zeker. Ineens werden wij na 2 oefenwedstrijden ook weer Europees kampioen. Ja, maar ik ben het wel met je eens dat het is veranderlijk. Maar aan de andere kant, de 4 beste nummers, 3, die gaan ook door naar de 8e finale. Dus ik denk best wel dat we kunnen concluderen dat Duitsland en Zwitserland al met 1 in de 8e finale staan. Goed, dankjewel. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Stargazing, Miles Smith. Tellen Griekspoor kan zijn titel op de Libema Open in Rosmalen van vorig jaar niet verdedigen. Hij verloor de halve finale vandaag van Sebastian Korda. Op papier was het een spannend duel, want de mannen staan vlak bij elkaar op de ranglijst. En daarom was het een moeilijke wedstrijd. Griekspoor na de wedstrijd aan. Een hele, hele goede tegenstander die, denk ik, vlekkeloos speelde. Die mij heel weinig cadeau heeft gedaan. Die ongelooflijk goed serveerde en ook goed retourneerde. Ik zelf was niet goed genoeg. Was iets minder dan de afgelopen dagen. Maar ik denk dat dat ook zijn verdiensten zijn. Hij sloeg in de eerste set 11 winners, 0 unforced errors. En af en toe vlogen die games voorbij. Hoe is dat gevoel als je overklast wordt? Ja, dat is moeilijk. Dat is proberen blijven hangen. Proberen je eigen service game zo goed mogelijk in te vullen. Waar je wel invloed op hebt. Alleen, nogmaals, hij retourneerde zo ongelooflijk goed. Nou ja, wat je zegt, 11 winners, 0 unforced. Dat zijn wel bizarre cijfers. En zo voelde het ook. Nou ja, dan probeer je begin tweede set zo goed mogelijk te blijven hangen. Je eigen games goed in te vullen. Dat gaat eigenlijk goed. Je speelt een hele goede service game. Heb nul kans in zijn games. Maar ja, het staat wel 3-3, 4-4. Daar speel je een slordige game vanaf 40-15. Tenminste, hij slaat ook een paar winners, maar die kan je voorkomen. En ja, dan is het opeens heel snel voorbij. Nou, heb je veel uren gemaakt deze week? Een paar lange drie-setters gespeeld? Veel energie verspeeld misschien? Speelde dat mee in de eerste set? Nou, ja, ik denk in de hele wedstrijd wel een beetje. Het lichaam was iets minder dan de afgelopen dagen. Maar wat je zegt, lange wedstrijden gespeeld, lang op de baan gestaan. Geen lekkere omstandigheden qua temperatuur, qua weer, qua regenonderbrekingen. Dus dat helpt ook niet mee. Maar absoluut geen excuus. Hij was vandaag gewoon beter en heeft terecht gewonnen. Nou hoorde ik je net zeggen, ja, ik ben eigenlijk blij dat het erop zit. Want spelen in Holland is natuurlijk best vermoeiend voor je. Kun je dat uitleggen? Het is pittig, het is vermoeiend, maar aan de andere kant is het ook iets waar ik enorm van geniet. Ik speel heel graag in Nederland, laten we dat voorop stellen. Alleen, ja, er komen veel verplichtingen bij kijken, veel dingen moeten doen. Soms moet je dingen plannen in een week waarin je zeker weet dat je in Nederland bent. Nou ja, dat was voor dit toernooi en deze week. Dus die verplichtingen zijn er geweest. Alleen, er komt veel bij kijken. Zeker als je in Nederland speelt. En helemaal als je het jaar ervoor gewonnen hebt. Alleen, dat was voor mij ook een nieuwe ervaring. En dat is ook een hele mooie ervaring. Alleen, ik ben blij als ik rustig naar Hallen kan. Vorig jaar gewonnen hier, dit jaar halve finale. Eindconclusie? Nou, ik denk dat ik heel tevreden kan zijn met deze week. Eerste week op gras, 4 potten gespeeld. Wederom... niet mijn beste tennis speelt, maar wel 3 wedstrijden er goed uitgehaald. Vandaag van de betere speler verloren. Dus ik denk dat ik tevreden richting Hallen kan. We praten er verder over met Mark Brasser, onze commentator ter plekke. Mark, goedenavond. Goedenavond. Ja, hij klinkt zo her en der nog best wel positief. Of hij probeert positief te zijn, Griekspoor. Maar als je hem zo bezig zag op dat gras, wat vond jij? Nou ja, dat hij niet inderdaad zijn beste tennis heeft laten zien de afgelopen week. Zoveel is wel duidelijk en dat zegt hij zelf ook. Alleen wat hij zelf ook aangeeft, ook wel in de interviews in de afgelopen dagen. Ja, hij kwam er steeds wel mee weg. Hij hoefde niet zijn beste tennis te spelen uiteindelijk om te winnen. Omdat zijn tegenstanders wat minder waren. En nu trof hij een tegenstander van formaat. Sepp Korda speelde inderdaad ontzettend goed. Raakte de ballen heel clean, stond goed voor de ballen, maakte weinig fouten. Ja, en dan blijkt toch dat niveau wat hij deze week heeft laten zien tegen een speler die gewoon goed speelt, gewoon niet voldoende is. Hij heeft nog even, want hij zei ook op een vraag nog tijdens de persconferenties, ja, maar goed, wanneer wil je dan goed zijn? Toen zei hij heel duidelijk, ja, over 2,5 week. Want ja, dan is Wimbledon. En dat is natuurlijk uiteindelijk het hoofddoel. Dus het is allemaal stapjes op weg naar dat einddoel. En dat einddoel is het Grand Slam toernooi. Ja, dus het is inderdaad een soort van voorbereiding in dat opzicht. Wat denk jij als Griekspoor wel in topvorm was geweest? Had hij het dan Korda moeilijk kunnen maken? Ja, dan had hij hem in ieder geval moeilijker kunnen maken. Ik vond 6-2 in de eerste set, waarin hij heel vlak was, mat, ook weinig emotie toonde. Ja, we hebben wel eens een andere Griekspoor gezien in Rosmalen. Ja, zeker voor eigen publiek. Kom bij, dat zegt hij. Ja, precies. Dat ook wel. Daar maakte hij ook niet zo heel veel gebruik van. Het is inderdaad wel, het is een zware week voor hem geweest. Hè, met al die verplichtingen, sponsorverplichtingen, dat soort dingen. Omstandigheden. Zijn ballen deden niet zoveel. De baan was wat trager, omdat het wat kouder is. Hè. Met zon wordt de baan sneller en dan komt zijn spel beter tot zijn recht. Nou, allemaal dingen die je bij elkaar op kan tellen. Maar onder de streep blijft het zo dat hij gewoon nog er wel werk aan de winkel is richting Wimbledon. Omdat hij het gewoon tegen betere spelers en goede spelers er gewoon niet mee wegkomt. Nou, daarover gesproken. Hij gaat eerst naar Halle in Duitsland, hè, en dan treft hij er meteen zo heen. Ja, hij gaat naar Halle inderdaad. Ik zag vanmiddag de loting en dan treft hij de nieuwe nummer 1 van de wereld. Yannick Sinner in de eerste ronde. Nou heeft hij wel een voordeel. Kijk, weet je, gras niveleert. Hè. Gras is natuurlijk een hele speciale ondergrond waarop rankings niet zo heel veel zeggen. Waar spelers die ja, wat handiger op gras zijn het gewoon topspelers moeilijk kunnen maken. En het is voor Yannick Sinner ook zijn eerste grastoernooi. Hij heeft nog niet op gras wedstrijden gespeeld. Nou, Griekspoor heeft er nu 4 in de benen. Heeft lekker staan trainen deze week. Dus die heeft veel meer graservaring. En kan het, denk ik, Sinner best wel moeilijk maken als hij goed speelt. Het is voor Sinner en voor alle jongens, ook al die wereldtoppers, toch die eerste wedstrijden op gras is gewoon weer even wennen. Het lichaam gaat pijn doen, hè, want het is een hele andere manier van lopen. Je zit lager bij de grond. Je gaat spieren ga je voelen die je normaal niet voelt op gravel. Dus het is voor Yannick Sinner zometeen ook weer wennen aan gras. Ja, en dan treft hij Griekspoor die al 4 potjes in de benen heeft. Dus dat kan een voordeel zijn. Kan een voordeel zijn. Ja, nou, Griekspoor klaar in Rosmalen. Korda niet, want die staat dus in de finale morgen. Tegen wie gaat hij spelen? Tegen Alex de Menor, dat is de nummer 1 van de plaatsingslijst. Australiër, een mooie finalist, maakt zijn plaatsing dus waar. Speler uit de top 10 van de wereld. Die won in de halve finales van Hugo Humbert, dat is een Fransman. Uit de top 20 was een mooie halve finale. Ja, en die Humbert die had een beetje pech, want die moest vanmorgen nog zijn kwartfinale tegen Gijs Brouwer afmaken. Dus die had om 11 uur eerst een kwartfinale gespeeld en een halve wedstrijd, tweede set afgemaakt, derde set gewonnen. En toen daarna, met wat rust, een uur en 3 kwartier ongeveer, moest hij voor zijn halve finale tegen de Menor aantreden op het centercourt. De Menor won uiteindelijk in 2 sets. Dus ja, Korda de Menor, dat is een finale waar je als grastoernooi voor tekent. Daar kom je wel mee weg. Internationaal gezien, mooie finale belooft dat te worden. En de vrouwenfinale wordt natuurlijk ook gespeeld morgen. Wie staan er tegenover elkaar op de baan? Ja, als je het nou over een naam hebt. We zijn natuurlijk Osaka onderweg verloren. Die verloor van Bianca Andreescu. Dat is een Canadese. Nou zal dat misschien bij het sportpubliek in zijn algemeenheid niet zo heel veel zeggen. Maar dat is wel een US Open winnares 2019. Nou, die Andreescu die heeft de finale gehaald. Lang blessureleed gehad, 9 maanden eruit geweest, wildcard gekregen voor het toernooi. Nou, die wildcard maakt ze volledig waar. Het is alleen wel haar tegenstandster. Die komt uit de partij tussen 2 Russinnen, Alexandrova en Samsonova. En Alexandrova die heeft de laatste 2 edities gewonnen. Maar die partij is nu bij het begin van het 3e set afgebroken vanwege regen. Of hij nog afgemaakt gaat worden vandaag, dat is nog even de grote vraag. Anders dan moeten ze morgen de halve finale eerst afmaken en moet daarna nog de finale gespeeld worden bij de vrouwen. Dus een van de 2e winnares moet dan morgen ook 2 keer de baan op. Maar ja, misschien dat die nog afgespeeld wordt. Alhoewel, het is natuurlijk grijs, tot 1 uur of 9 kan er getennist worden. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren nog. Ja, sowieso, de vrouwenfinale is niet echt op het meest gunstige tijdstip morgen. Gezien wat er tegenover staat. Nee, die staat om 2:30 inderdaad. Ja, de mannenfinale hebben ze om 12:00 gezet. En de vrouwen hebben het omgedraaid. Normaal de vrouwen eerst en dan de mannen. En nu dachten ze, nou, we zetten de mannen maar om 12:00. Misschien zit Telmo Griekspoor erin. Dan kan iedereen daarna voetbal gaan kijken. Maar die vrouwen zitten daarna nog. Ja. Daar kunnen we iets van vinden. Maar goed. 12:00 dus op NPO 1. De mannenfinale als het goed is. En de vrouwenfinale is dan wel zeker te zien voor de liefhebbers via de stream op nos.nl vanaf 2:30. Mark, dankjewel. Part time. even terug in de tijd met Stevie Wonder, Part-Time Lover. 4 uur vanmiddag starten de 24 uur van Le Mans. 8 Nederlanders doen mee in 3 verschillende klassen. En op het circuit is journalist en schrijver van het boek De 24 uur van Le Mans, Davy Euwema. Davy, goedenavond. Goedenavond, inderdaad. Live vanuit inderdaad, op Le Mans, ja. Ben je aan het genieten? Ja, dit is voor autosportliefhebbers zoals ik. Dit is gewoon het hoogtepunt van het jaar. Daar kan ik heel kort over zijn. Vraag dat aan iemand die van deze sport houdt en die wij zo heel gaan naar deze wedstrijd toe. Ja, nee, maar dat werd ook wel duidelijk uit het boek wat je hebt geschreven. Dat er een soort van enthousiasme zeker te vinden is. Laten we even beginnen met hoe het nu is. De topklasse met onder meer oud-Formule 1-coureur Nick de Vries. Hoe doet hij het? Correct. Ik spiek even omhoog naar het scherm wat de tijdwaarneming boven mij hangt. En daar zie ik dat zijn auto, dat is de Toyota met start nummer 7, die ligt op dit moment op de 3e positie. Hij rijdt zelf op dit moment niet, want je deelt op Le Mans een auto natuurlijk met 3 mensen. En je rijdt dan eigenlijk om beurten. Op dit moment de Argentijn José María López achter het stuur. Maar ja, auto op de 3e positie. En dat is met nog 19,5 uur te gaan best een prima uitgangspositie. Ja, ja. Net voordat wij de studio ingingen voor 7, las ik volgens mij dat er al een Nederlander gecrashed was. Dat klopt, ja. Dat was Robin Freins. Die rijdt voor het fabrieksteam van BMW. Die maakt inderdaad een fout hier. Eigenlijk min of meer op steenworp afstand van waar ik op dit moment zit. En die verloor de controle over zijn auto. En die ging eraf. En dat is zuur, want het is de eerste keer in 25 jaar dat de BMW op dit podium meedoet. En ze hadden hele hoge verwachtingen. Deze auto ook in een speciaal design. Dat is een traditie van BMW die voor mij al bijna 50 jaar terug had. Waren ze een kunstenaar uitnodigen om die auto een nieuwe kleur te geven als het ware. Dat hebben ze in dit geval gedaan. En uitgerekend die auto, daar helaas ging Freins daar dus mee af. Hij rijdt nog wel, maar volgens mij op 8 ronden achterstand van de leiders. Dus dat wordt een hele lastige klus voor hun om daar nog iets van te maken. Want ik wou net zeggen, als u door kan rijden, je hebt 24 uur te gaan. Dus zonde om dan meteen aan op te geven. Maar eigenlijk is het al niet meer in te halen. Nou ja, je snijdt wel een interessant punt aan. En dat is, als we even een vergelijking trekken met... ik ga hem toch maken met Formule 1. Dan zie je dat als er daar al iets gebeurt, dan zeggen ze heel snel, we trekken de stekker eruit. In endurance races, zoals dat heet, is het echt totaal anders. Daar bestaat echt een mentaliteit van, ook al hebben we er nog 3 wielen aan hangen en doet hij het nog maar net. Als we hem naar het einde kunnen slepen, dan gaan we dat ook daadwerkelijk doen. Dus vandaar dat zelfs nu inderdaad een BMW dat eigenlijk nu in kansloos is voor een sterk resultaat nog steeds gewoon besluit om door te rijden. Dat is echt de mentaliteit hier in deze tak van sport die daar heel sterk aanwezig is. Hey Davy, wat is het trouwens stil bij jou? Ik hoor helemaal geen auto's. Nou ja, dat komt omdat ik hier in een speciaal perscentrum zit op het circuit de La Sarthe met dubbel glas. Ik kan wel even naar buiten lopen. Misschien is dat wel leuk. Dan wordt het wel een iets anders. Een beetje couleur lokaal, hè? Ja, precies. Dan loop ik eventjes naar buiten en dan sta ik op de galerij van het perscentrum. En dan kunnen we een paar seconden wachten. Nee, precies. Als het te erg wordt, dan geven we een geel, hoor, Davy. We noemden de naam al, hè, van Nick de Vries. En zo zijn er tal van oud-Formule 1-coureurs die meedoen aan die 24 uur van Le Mans. En zelfs een motorcoureur, hè, Valentino Rossi. Wat maakt dat die 24 uur van Le Mans voor hen zo aantrekkelijk is? Nou, dat is op zich een interessante. Ik denk wel dat ik weer naar binnen ga, want ik versta jullie niet meer. Maar wij vinden het wel leuk zo, maar dat valt. Ook wel, het valt nog best mee. Anders wordt het wel een lastig gesprek om te horen. Nou, ga maar weer naar binnen dan. Als ik daar buiten sta. Ja, nee. Ik hoorde nog net het einde van de vraag waarom het zo interessant is voor ex-formulecoureurs, denk ik. Ja. En voor Rossi. Ja. Voor Rossi is dit, om even dat aan te snijden, is dit een ambitie die de beste man al jaren heeft. Die heeft zich in het verleden meermaals uitgesproken van dit is echt iets zoals als mijn MotoGP-carrière erop zit en de motor hangt aan de spreekwoordelijke wilgen, dan wil ik naar Le Mans. Nou, dat heeft hij dan nu gedaan, toevallig met een Belgisch team. Wat dan ook toevallig weer dezelfde team is als de auto van Robin Freins. Dus dat is hij trekt gigantisch veel bekijks. En wat Formule 1-coureurs betreft, dat kan eigenlijk twee kanten op. En wat je het vaakst ziet, is dat het Formule 1-coureurs zijn die dan... daar val je nou op een gegeven moment eruit. Je raakt je zitjekaart, je wordt vervangen. Maar goed, dan ben je nog steeds een professional op heel hoog niveau en relatief jonge leeftijd. En dan is dit een uitstekend alternatief om je nog... te kunnen blijven ontwikkelen. Want het is ook voor dat soort teams is het heel aantrekkelijk om zo'n coureur in dienst te nemen. Gewoon simpel waarom, dat het iemand is met heel veel talent, maar ook een hele bak ervaring. En ja, is gewoon gewend op een heel hoog professioneel niveau te opereren. Dus die mensen kunnen die overstap naar deze vorm van racing relatief makkelijk maken, heeft de geschiedenis wel bewezen. Ja, dus het is niet dat ze dat vanuit een soort van romantiek of iets dergelijks doen. Er zit gewoon een sportief doel achter. En voor jou dan als volger, want ja, het is dus een race die al bestaat sinds 1923. Een hele bak historie natuurlijk. En het heeft ook wel iets heroïs natuurlijk. Hè? Die sletageslag, is dat wat je erin aanspreekt? Ja, absoluut. Het is... als ik altijd tegen mensen zeg, ja, het is een race van 24 uur... dan kijk je ze altijd een beetje glazig aan. Van, hè, wat bedoel je nou precies? Dan moet ik echt uitleggen, ja, we starten op zaterdag om 4 uur. En we zijn klaar op zondag om 4 uur. En we onderbreken of we stoppen niet. We gaan gewoon rond de klok door. En ja, het is iets, als je langer dan 3 tellen over nadenkt... is het best wel een krankzinnig idee eigenlijk. Maar het is inderdaad die slijtageslag, zeg maar. Iedereen gaat gewoon hier 24 uur door. Nou, ik dacht gewoon wel straks even slapen, dat kan ik dan wel verklappen. Maar ja, je pusht jezelf echt tot het uiterste. Die coureurs ook, die slapen, dat zijn powernapjes tussendoor. En die leven verder op energy bars en wat fruit. En dat is het wel. En het is echt, het is een slijtageslag. Iedereen is na zo'n race ook gewoon even, we moeten even een weekje er tussenuit. Want je leeft gewoon echt in een hele andere wereld in gedurende deze 24 uur. Ja. Nou, ik las wel in je boek ook volgens mij dat jij een keer 's nachts binnenkwam en dat het dan toch aardig afgeracht eruit ziet daar. Ja, klopt. Ja, dat is, want ik werk dan in een team van 3 mensen. We werken eigenlijk een beetje in beurten, zeg maar. Net als de coureurs eigenlijk. We wisselen elkaar af. Gewoon voor te zorgen dat iedereen... ook zijn schoonheidsslaapje kan pakken. Want we volgen moeten natuurlijk alles hier 24 uur gewoon nauwkeurig volgen. Mm-hmm. Om alles te noteren wat er gebeurt. En mijn strategie is dan meestal dan rond middernacht. Dan taai ik af, dan slaap ik een uurtje of 5 en dan kom ik dan weer terug. En inderdaad, dan kom je hier rond een uurtje of 5, 5:30, 6 kom je hier binnenlopen. Nou, degene die er nog zitten, nou, die zijn dan niet meer op hun scherpste. Maar die zijn niet zo heel fris meer dan. Het wordt nu langzaamaan donker. Wat vraagt dat van de rijders? Zeker als je op een gegeven moment wat vermoeider gaat worden. Extreme concentratie, dat is het korte antwoord. Ik vind het persoonlijk, als je aan mij vraagt wat is de magie van Le Mans, dan is dat deze periode. Dat het langzaam donker wordt, die zon die zakt steeds verder. En straks als het echt nacht wordt, nou, dan is het op gedeelte van dit circuit, is het echt aardedonker. Daar is geen verlichting aangebracht. En dan is het inderdaad, dan ben je als coureur maar echt alleen. De koplampen zijn fel in deze auto's, kan ik uit ervaring bevestigen. Want ik heb wel eens 's nachts langs de baan gestaan. En ik denk, nou, ik kijk even weg. En dan branden zo mijn ogen weg. Maar het is opperste concentratie. En het wordt wel eens gezegd van de echte coureurs van wereldklasse, die maken in de nacht het verschil. Want wetenschappelijk gezien is dat het interessant is dat 's nachts ga je ook harder. Dat klinkt heel raar, maar dat heeft er een beetje mee te maken. Het wordt koud, hè? Het wordt koeler in de nacht. Dus de banden blijven op een iets gunstige temperatuur. En omdat er de motoren meer koude lucht aangevoerd krijgen, produceren ze ook meer vermogen. Dus je zult zien dat de snelste tijden, die worden meestal in de nacht gezet. Maar hoe snel gaan ze dan? Maar het is ook... als we even kijken naar een rondje van dit circuit. Nou, dan hebben we het over uit mijn hoofd 13,6 kilometer. De snelste raceronde die toen is neergesteld, dat is Antonio Foco geweest. Een Italiaan van Ferrari. Die heeft 13,6 kilometer afgelegd in 3 minuten en 29 seconden. Alleen dit circuit staat erom bekend dat het een aantal hele lange rechte stukken heeft. En daar zeker die hypercars, bijvoorbeeld Nick de Vries ook in rijdt. Die tikken daar ruim 320 kilometer per uur aan. Ja. Hey Davy, het is ook nog zo dat je ziet dat steeds meer automerken... dat die willen meedoen, hè, aan die race. Ja. Ferrari bijvoorbeeld, tijd weg geweest, maar na 50 jaar weer teruggekomen. Ja, en gewonnen ook meteen vorig jaar. Dat was een enorme mijlpaal voor Ferrari. Kijk, Ferrari, dan moet ik wel daar enigszins toelichten. Kijk, ja, na 50 jaar terug, dat klopt. Op het hoogste, zeg maar, in die hoogste klasse. Want Ferrari is altijd op Le Mans aanwezig. Maar dan hadden ze het daar in de jaren daarvoor in een lagere categorie. Dat betekent niet dat het niveau minder hoog is. Integendeel, nog steeds topniveau. Maar het is inderdaad niet zo'n topklasse prototype. Zoals maar zie je in die hoogste categorie dat ze er toch graag er weer bij willen zijn? Liever weer bij willen zijn? Nou, er gaat eigenlijk niets boven het prestige van die overall, zeg maar, die algemene eindzegen. Die worden het meest herinnerd. Mensen die blijven zich altijd herinneren wie Jan Lammers, die in 1988 de wedstrijd met overall met Jaguar won. Nou, ik weet eerlijk gezegd heel gauw zo uit mijn hoofd even niet eens wie de klasses won dat jaar. Het heeft ook misschien te maken dat ik toen nog niet eens een gedachte was. De eindzegen, die algemene eindzegen, je krijgt de grootste trofee. Daar draait het echt alles om hier. Win je die, dan ga je gewoon de geschiedenisboeken in. Win je hem meermaals, dan mag je naam bij het rijtje de grootste aller tijden voegen. Ja. Ik hoor jou zojuist zeggen van om maar even de parallel met de Formule 1 te trekken, alsof het eigenlijk een beetje vloeken in de kerk is natuurlijk. Maar als we dan die parallel even trekken met de Formule 1, de status van die overwinning van Le Mans, is het vergelijkbaar met iets wat een Max Verstappen doet in zo'n Formule 1? Dat is een hele lastige. Een mooie vergelijking die ik denk kan trekken, die kreeg ik zelf opgetekend uit de mond van Antonio Giovinazzi. Nou, mensen met een redelijk recent Formule 1 geheugen, die kunnen zich waarschijnlijk nog wel herinneren dat deze Italiaanse meer een seizoen of 2-3 voor Alfa Romeo heeft meegereden in Formule 1. Daar nooit bijster succesvol was. En toen inderdaad overgestapt naar het Le Mans programma van Ferrari. En hij zat vorig jaar in de winnende auto. En toen zei hij van dit is Le Mans winnen hier overal met Ferrari is zoveel groter dan wat ik in de Formule 1 heb bereikt. En toen barstte daar online meteen een enorme discussie over los. Van ja, Formule 1 is het allerhoogste. Maar wat mensen terecht zeggen, ja, maar je hebt in de Formule 1 niks gewonnen. Terwijl Le Mans winnen is ontzettend moeilijk. Want het is een race van 24 uur waar een Grand Prix is 1 uur en 30 minuten. Nou, doe maar een keer. Ik ga niet eens overrekenen, maar er zit een gigantisch verschil. En kijk, Max is natuurlijk nu meervoudig wereldkampioen. Overstijgt dat de prestige van Le Mans? Daar wil ik de discussie nog wel over aangaan. Maar inderdaad, gewoon, ik denk dat Le Mans winnen is groter dan meerijden in de Formule 1. Davy, tot slot, want het wordt donker, we gaan de nacht in straks. Wat hoop je, wat doet het weer daar? Ik bedoel, is het flink nat? Want ik kan me voorstellen dat het en donker is en het regent ook nog flink. Dat is misschien spektakel, ik weet niet waar jij op hoopt, maar het lijkt me ook nog moeilijker. Het heeft al geregend, moet ik zeggen. Een uurtje of 2-3 geleden, maar dat viel redelijk mee. Daar speelde Ferrari ook heel slim door te zeggen, oké, wij denken niet dat deze regen aanhoudt, dus wij gaan bewust niet naar regenbanden toe. Nou, dat heeft gewerkt, want ze liggen op dit moment ruim aan de leiding. Er is nog regen onderweg. Of die in de nacht gaat vallen, dat durf ik even zo gauw niet te zeggen. Maar die regen die gaat nog wel terugkomen. En dat is gewoon een kantelpunt. Als je daar ten eerste je auto op de baan houdt. Wat al een uitdaging op zich is. En je kiest vervolgens. Je maakt de juiste keuze van ga ik wel naar de regenbanden of niet. Dat kan het maken of breken. Dan win je hem of je verlies je hem. En dat is door de jaren heen al meermaals bewezen. Die tactische dingen spelen zeker ook een rol. Geniet ervan en slaap lekker straks ook eventjes. Davy Eubema, dankjewel. Thank you. What a good place to be. Don't believe it. Cause you speak a different language and it's never something happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something happened to me. No, it's another night up with a boss. Following in footsteps overgrown by moss. And he tells me good women grow on trees. And if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds. They love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, will you take all your clothes up and back to the kitchen sink? What a good place to be. Don't believe it. Cause you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never been happy for me. No, no, no, no, no. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never been happened to me. Don't believe it. Don't believe it. Martens en Happy Hour. De dag van Oranje. En vandaag is natuurlijk de dag voor de openingswedstrijd tegen Polen. Morgenmiddag om 3:00 in Hamburg gaat die wedstrijd gespeeld worden. Nederlands elftal is vandaag al vanuit Wolfsburg naar de speelstad gereisd. En daar stonden bondscoach Ronald Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk vanavond de internationale media te woord. Onze verslaggever Arman Afsaroglu die was daar natuurlijk ook bij. Arman, goedenavond. Ja, goedenavond. Met welke uitstraling kwamen ze je tegemoet? Ja, natuurlijk veel zin hebben ze erin. De aanvoerder, dat zag je aan hem toen hij het veld betrad van het Volksparkstadion. En de bondscoach ook, die is blij dat het gaat beginnen. En hij voelt natuurlijk ook dat zijn ploeg er klaar voor is. Ik denk dat we heel veel en heel goed hebben kunnen trainen. Ik denk dat er heel veel goede positieve dingen waren in beide oefenwedstrijden. Maar het is duidelijk, het gaat nu om het echi. Maar het is altijd prettiger als je de aanloop goed hebt afgewerkt. Dat geeft een vertrouwen, maar dat is niet voldoende. En aan onze taak om dat morgen goed neer te zetten. We hebben de afgelopen dagen allerlei dingen moeten afleiden aan hesjes tijdens trainingen. Heeft hij al iets over de opstelling prijsgegeven voor morgen? Nee, wilde hij niets over zeggen. We zagen de Duitse bondscoach een hele opstelling gewoon prijsgeven bijvoorbeeld. Maar Ronald Koeman is daar niet van. Hij wil dat niet, hoewel er eigenlijk geen echte vraagtekens meer zijn. Nou ja, een paar spelers, daar kan je nog over discussiëren, maar het lijkt allemaal wel duidelijk wie er gaan spelen. Wie er in ieder geval niet gaat spelen is Brian Brobbey. Want die is toch te ernstig geblesseerd. Het valt mee, zijn hamstring, een lichte verrekking is het verdict. Maar dat betekent wel dat hij er een weekje uit is. Nou, dan zit hij halverwege. Hij kan niet meedoen morgen tegen Polen. Misschien wel volgende week tegen Frankrijk. En Zirkzee, want die is natuurlijk laat als laatste aangehaakt. Heeft al meegetraind, maar is die ook al klaar om te spelen? Nee, die gaat ook niet spelen. Die komt net uit Disneyland terug en die moet nog opgetraind worden. Hij zit morgen wel op de bank, zei Koeman, met zijn voetbalschoenen. Maar hij gaat hem niet gebruiken. Oké, kijk eens aan. Nou is het grappig dat we eigenlijk de afgelopen dagen, terwijl die Koeman alsnog met best wel tegenslagen te maken heeft gekregen, met blessures, dat we daar best weinig over horen. Zegt dat wat over de sfeer of over het vertrouwen of over de goede spelers die er wel gewoon zijn en fit zijn? Nou, ik denk vooral dat hij in zijn missie geslaagd is om het daar niet meer over te hebben. En dat zag je heel erg deze week in Wolfsburg ook. Dat hij weigerde om daar vragen over te beantwoorden. Omdat hij natuurlijk ook wel weet hoe het werkt. Als je ergens een thema van maakt in een Europese kampioenschap of een wereldkampioenschap, dan wordt het ook een thema. En als je iets volstrekt negeert, dan wordt het geen thema. En dat is wat hij heeft gedaan. Kijk, hij zei wel iets over die haarband van Memphis vorige week. En opeens werd het een thema. Hij zei niets over de mensen die afvielen. En dat... Nou ja, maar bijvoorbeeld bij collega Jeroen Stekelenburg nog niet echt. Die had er geen vragen over gesteld. Maar toen de bondscoach er zelf over begon, ja, dan kan je bijna niet anders. Maar over die blessures zegt hij niets. Ja, dan blijft het ook een beetje liggen. Hey Armand, dan ben ik wel benieuwd. Heeft hij ook iets over Polen, over de tegenstander gezegd? Ja, dat hij niet zo goed weet hoe ze gaan spelen zonder Lewandowski. Hij heeft goed geanalyseerd, maar ze kunnen altijd ergens anders voor kiezen nog. En daarmee lijkt hij te impliceren dat ze misschien wel extra defensief gaan spelen nu ze hun topscorer en beste speler missen. Het is een beetje afwachten. Ja, je kan eigenlijk niet zo goed inschatten wat Polen gaat doen. Omdat Lewandowski is altijd datgene wat ze doen. Dus wat doen ze zonder Lewandowski? Daar heb je geen voorbeeld van. Dus dat kan ook bijna niet geanalyseerd worden. Dat valt een beetje af te wachten. Ja. Maar Nederland moet van eigen kracht uitgaan en zal dat ook wel doen. Ja, precies. Nou ja, die blessures, daar wil Koeman dus niet te veel over kwijt. Misschien wel een ander themaatje. Het veld in het Volksparkstadion, want dat schijnt er niet zo goed bij te liggen. Het is pas vernieuwd. Bespeur je iets van zorgen bij Oranje? Nee, ik heb het zelf ook van heel dichtbij gezien. Koeman die liep nog heel even over het veld. Zette even een paar passen om het te voelen met zijn eigen schoenen. En liep er toen weer vanaf. Ja, het is ook, we moeten het ook niet te groot maken, denk ik. Het is niet een verschrikkelijk slecht veld. Het is, je ziet dat als ze er straks op gaan voetballen, dat het heel makkelijk los gaat schieten. Het is een beetje dun. Het is een beetje droog. Dat zou nog wel eens kunnen gebeuren. Maar ik heb slechtere velden gezien. Heel veel slechtere velden zelfs. En Virgil van Dijk zei ook dat beide ploegen ermee te maken hebben. Dus dat geen probleem hoeft te zijn. Nee, nou, de nostalgici onder ons die veren natuurlijk al op bij de gedachte aan dat Volksparkstadion 1988. Fantastische wedstrijd gespeeld natuurlijk tegen Duitsland op het EK. Met de broers Koeman, Ronald en Erwin die dus nu weer op de bank gaan zitten. Ik kan me zo voorstellen dat ze overlopen van emotie. Ja, hij komt uit Groningen en ik heb de eerste Groninger met heel veel nostalgische gevoelens moet ik nog tegenkomen. Nou, de broertjes Koeman zijn het in elk geval niet. Want die Ronald die zei dat hij eigenlijk niet zoveel herinneringen eraan heeft. Omdat hij vindt dat het stadion ook heel erg veranderd is. Toen lag er nog een Sintelbaan in 88, nu niet. Hij denkt zelf meer terug aan die wedstrijd die Nederland in de Nations League won met 4-2 van Duitsland. Maar dat is toch niet de wedstrijd die denk ik de meeste mensen in hun herinneringen hebben als ze aan het Volksparkstadion denken. Maar Ronald Koeman dus wel. Wel leuk overigens is morgen... Zit zijn moeder op de tribune. Die is ook nog jarig. Dus ik denk dat hij dat nog wel mooier vindt... dan dat hij terug is in het Volksparkstadion. Nou, dat is de cirkel toch nog een soort van rond. Arman, dankjewel. Morgen om 3:00 de aftrap. Uiteraard te volgen in Langs de Lijn. We beginnen morgen om 2:00. Ja, Robert, als je dan even kijkt naar de strategie van Koeman... is dat logisch, hè? Niet te veel prijs geven? Waar de tegenpartij dat wel doet. In het huidige voetbal wordt dusdanig veel geanalyseerd... dat de tegenstander ook wel weet waar hij aan toe is. Zeker met dit Nederlands elftal die twee wedstrijden hebben gespeeld... waar ze eigenlijk vrij veel hebben prijsgegeven. En die één of twee posities maken dan niet zoveel meer uit. Kijk, Polen zullen zeker niet de fout maken die de Schotten bijvoorbeeld maakten. Mm. Om de spelmaker en Toni Kroos van Duitsland helemaal vrij te laten... en te laten strooien met passes. Die fout gaan de Polen niet maken. Daar zitten ze er echt wel bovenop. We horen intussen de geluiden die uit een ander stadion komen. Want dat is natuurlijk de wedstrijd die om 9:00 gaat beginnen. Italië tegen Albanië. En die wedstrijd gaat gevolgd worden door Mark Kloostra. Mark, goedenavond. Goedenavond. Komen ze het veld al op? Ze komen in de... as we speak komen ze het veld timing. Op, ja. Ja, dat is een vrijstaaltje timing, ja. Dat kunnen jullie wel op een boodschap sturen wat dat betreft. In de groep des doods noemen ze dit, hè, groep B. Mm. We hebben net Spanje zien winnen van Kroatië. Overtuigend met 3-0. Dan gaven ze ook wel wat kansjes weg. Maar goed, het lijkt erop dat Italië, Kroatië en Spanje moeten gaan uitmaken wie er 1 en 2 worden. En dan is Albanië de ploeg waarvan iedereen verwacht dat ze vierde worden. Het is de grote onbekende. En dan is het voor Italië dus zaak om vandaag niet te morsen. Want als je vandaag punten morst, dan wordt het wel heel ingewikkeld om je nog te plaatsen voor de volgende ronde. Dat geldt overigens ook voor Spanje en Kroatië. Maar goed, dat is voor latere zorg. Italië natuurlijk regerend Europees kampioen. Maar sindsdien toch wel in een dip. Hebben de kwalificatie voor het WK zelfs gemist door van Noord-Macedonië te verliezen. En ook in de voorbereiding ging het niet helemaal lekker. 0-0 tegen Turkije en 1-0. Een magere overwinning op Bosnië. Kortom, die ploeg lijkt er niet zo lekker in te zitten. Dan hebben ze ook nog eens het probleem dat ze niet echt een nummer 10 hebben. En geen echte spits zoals ze die vroeger hadden. Nou hebben ze Scamacca wel. Dat is nu de aanvalsleider bij Italië. Maar dat is een speler die bij PEC Zwolle niet goed genoeg was. Daar kozen ze voor Van Duinen. Daar zullen ze misschien nu achteraf ook wel achter de oren krabben. Bij Albanië. Ja, wel spelers die vooral in Italië spelen. 9 spelers uit de selectie spelen in de Serie A. Daarvan staan er 1, 2, 3, 4, 5, 5 in de basis. En wat vooral opvalt is de keeper. Dat is Strakosja. Ik had toch een andere man op mijn opstellingenformulier gezet vooraf. Dat was Berisha. Ja. Maar Silvinho heeft er dus voor gekozen om Strakosja op het doel te zetten. Ja, ik moet ook nog even oefenen op die naam. En in de spits, Broja. Die heeft bij Vitesse gevoetbald. Is intussen door Chelsea verhuurd aan Fulham. We gaan over een paar minuten beginnen. De volksliederen worden gespeeld. Italië moet winnen van Albanië. En of dat gaat lukken, hoort u straks van mij. Ja, is het een stugge ploeg, Albanië? Nou, denk jij, Robert? Dat maakt het wel interessant. Hè? Ja. Maar ik noemde natuurlijk net een aantal namen. Er spelen er inderdaad van de basis vandaag 5 in Italië. 2 in Engeland. Nog eentje in Rusland. Dat is niet een ploeg die allemaal in Albanië spelen. Nee. En er niet zoveel van kunnen. Want je denkt zo op het eerste gezicht, 1 keer meegedaan aan een EK, kwamen de groepsfase verder niet door. Nee, dus... precies. En dat hebben ze ook een beetje tegen. En de laatste wedstrijden tussen Italië en Albanië zijn ook steeds maar nipt gewonnen door Italië. En Italië is inderdaad niet in de allergrootste vorm. Nou kan dat vandaag natuurlijk weer totaal anders zijn, hoor. Dat is ook alweer zo. Maar... er lopen ook gewoon spelers bij van Inter, van Lecce, van Sassuolo, van Atalanta. Lokomotief Moskou, Lazio. Ja, als je dat soort namen noemt, dan krijg je alweer een heel ander beeld van die spelers. En ik moet zeggen, ik weet niet wie de tech, ga ik zo nog even opzoeken wie de technisch directeur is bij Albanië. Huh? Maar die heeft wel zijn huiswerk goed gedaan, want het zijn bijna allemaal spelers met een dubbel paspoort. Dus jongens die dan wel in Zwitserland geboren zijn, dan wel in Duitsland geboren zijn. En daar vandaan dus bij Albanië zijn aangesloten. Ja. Dus dan krijg je wel een ander beeld van hoe die jongens zijn opgeleid en opgegroeid. Ja. Wat ik me nog zat af te vragen overigens voor een land als Italië, hè, toch een potentieel topland natuurlijk. Is het nou een voor- of een nadeel als je begint tegen zo'n land als Albanië? Of speel je eigenlijk liever gelijk een topwedstrijd? Nou, ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. Kijk, je hebt natuurlijk allemaal het liefst de eerste wedstrijd tegen een wat kleinere tegenstander. En dat nuanceer ik direct. Want ja, je staat hier niet voor niks. Want je hebt een hele kwalificatie moeten spelen om hier terecht te komen. Ja. Dus dan heb je kwaliteit in je elftal. We gaan nog even kijken ook in hoeverre de tegenstanders elkaar al kennen. Want als ze zoveel in de Italiaanse competitie actief zijn, grote kans dat je gewoon tegen een teamgenoot speelt. Zeker. Daarvan ken je in het spel. En dan kan het nog wel spannend gaan worden. Het zou leuk zijn. Italië-Albanië dus zometeen om 9 uur. De volksliederen die klinken daar inderdaad. We gaan ook een beetje sfeer peilen bij Albanese die we kennen en die dat elftal op de voet volgen. En we gaan het hebben over Polen, de tegenstander van Oranje. Allemaal het komend uur. Cervoni, Polska. Kijk, de muziek van Robert Maaskamp. NPO Radio 1, podcast. Ooit een normaal mens ontmoet? Psychiater Jim van Os wil dat we stoppen mensen met geestesziekte in hokjes te stoppen. Eva Koreman spreekt met hem in het Marathon-interview. Het Marathon-interview, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last-minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. NPO Radio 1. 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een 26-jarige bewoner van Curaçao is gearresteerd voor de moord op een Nederlandse marechaussee eind vorige maand. De verdachte werd vannacht opgepakt. Twee mannen van 22 en 25 melden zich eerder al zelf bij de politie. De Nederlandse adjudant van 49 werd eind mei doodgeschoten bij een overval op zijn huis op Curaçao. Drie daders eisten daarbij geld en de autosleutels van de man en zijn vrouw. Tijdens het onderzoek werd ook nog een verdachte van 26 aangehouden. Die man zou een motor van de marechaussee hebben gestolen een paar weken voor de moord. In Frankrijk hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de opkomst van radicaal rechts. De protesten waren georganiseerd door vakbonden, studentengroepen en burgerrechtenactivisten. Ze vrezen dat Rassemblement National het bij de parlementsverkiezingen even goed zal doen als bij de Europese verkiezingen. De grootste betoging was in Parijs. Volgens de politie gingen daar zo'n 75.000 mensen de straat op. Over het algemeen verliep dat protest rustig. Wel werd een aantal mensen opgepakt voor vernielingen. En ook op andere plaatsen in Frankrijk waren er acties, onder meer in Marseille, Toulouse en Lille. De deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling hebben een recordbedrag ingezameld. Ze brachten ruim 1,5 miljoen euro bij elkaar. De opbrengst gaat naar noodhulp over de hele wereld. Ongeveer 7000 mensen zijn inmiddels begonnen aan de sponsorloop. Nooit eerder deden er zoveel mensen mee, zegt de organisatie. Op het EK voetbal heeft Spanje de eerste echte kraker gewonnen. In Berlijn werd Kroatië met 3-0 verslagen. Halverwege de wedstrijd had Spanje de tegenstander al bijna op de knieën. Vanmiddag won Zwitserland van Hongarije met 3-1. En op dit moment speelt Italië tegen Albanië. Dan het weer. Buien vanuit het zuidwesten met kans op onweer. De wind is vooral aan de kust krachtig. Vannacht minder regen en geregeld opklaring. Het is dan een graad of 12. Morgen zon, wolken en opnieuw regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. De meester van de Afrikaanse reggae, Tiken Jah Fakoly, zingt op 23 juli zijn grootste hits, omringd door traditionele West-Afrikaanse muzici. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De beste last-minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed, met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Welkom terug bij Langs de Lijn. De bal rolt weer en hoe? Ja, de wedstrijd Italië-Albanië net begonnen. Mark Kloostra. Ja, en Albanië staat voor. En dat staan ze al sinds seconde 20 door een doelpunt van Bayrami. Die speelt in de Serie A bij Sassuolo. En die schoot de bal kiezelhard in de bovenhoek achter Donnarumma. Na het inworp van Italiaan Di Marco. Die de bal helemaal verkeerd teruggooide. En hem zo inleverde bij Bayrami. En die haalde heel hard uit. En zette dus Albanië heel verrassend op voorsprong. De weg is nog heel lang. Want we zagen vanaf de aftrap een reuze kans voor Italië om het gelijk te maken. Maar goed, wel een voorsprong voor Albanië. En we hebben Italië vooraf zo gewaarschuwd. Hier mag je niet morsen. En dan begin je zo aan het EK. Met de 1-0 achterstand door het doelpunt van Bayrami. Schitterende goal. En hoe Pellegrini die bal trouwens naschoot, was vanaf de penaltystip een beetje moeilijk vallend. Maar het was best een behoorlijke kans voor Italië om vanaf de aftrap alweer gelijk te maken. Italië valt aan. Zoekt de aanval aan de rechterkant. Bal wordt richting de 16 meter gekopt. Maar daar staat Jim City om uit te verdedigen. Ook al zo'n Italiaan, tenminste voetballer in Italië, is captain en nu en speler van Atalanta. Intussen Italië weer met balbezit. Halverwege de helft van Albanië. Dat massaal is teruggezakt op eigen helft. Di Marco, die heeft wat goed te maken. Maar ook deze voorzet wordt vlak voor hem geblokt. Dus zijn eerste balcontact was een inworp wat per ongeluk de assist opleverde voor de openingstreffer van Albanië. En zijn tweede balcontact is een mislukte voorzet die wordt geblokt. Dus deze Di Marco die zit er nog alles behalve lekker in. Maar Italië natuurlijk sinds het EK Bonucci en Chiellini, het vaste verdedigingscentrum, gestopt. En Acerbi, een van, de opvolgers van Inter, verdediger, die is dan geblesseerd afgehaakt voor het toernooi. Dus het was al defensief puzzelen. En dan zo vroeg, 20 seconden, 1-0 achter. Italië zoekt de diepte, hoopt een corner te krijgen. Maar die bal kan worden binnengehouden door Rassani namens Albanië. En die trapt de bal dan vanaf de eigen achterlijn heel ver weg. En heel ver weg is tot in de middencirkel. En dan kan Italië weer overnemen. Het is vooral wegwerken, wegrossen die bal, wat Albanië doet. We zijn intussen bijna 6 minuten onderweg. En Italië valt aan, rechterkant van het veld. Wordt nu op de achterlijn Chiesa gevonden. Draaien, schieten, schot ondertussen van richting, ja, voor eigenlijk geblokt met het hoofd door Jim City. Daarmee voorkomt hij dat zijn keeper Stakosja in actie moet komen. Keeper van Brentford. Maar zoals al gezegd, Albanië doet niets anders dan de bal wegschieten. En dus zijn ze hem alweer heel snel kwijt. Pellegrini in de as. Bal nu naar de rechterkant. Naar Di Lorenzi. Nog verder naar de zijkant. Dubbele schaapbal er nu even uitgehaald. Naar Jorginho. Jorginho kijkt vooruit. Pellegrini kan de bal krijgen. Ontvangt de bal ook. En heeft hem nu aan de rechterkant meegegeven. Dan komt de bal in de 16 meter. Maar net niet voor de voeten van Fratesi. Italië neemt al wel weer over. Chiesa vindt opnieuw bijna Jorginho. Maar de vlag is ook omhoog vanwege buitenspel. En de bal ging over de achterlijn. Druk van Italië. Voorsprong van Albanië. 6 minuten onderweg. Tot nu toe is Bayrami de enige doelpunt te maken. Verrassend begin dus van die wedstrijd. Analist Robert Maaskant is natuurlijk nog altijd bij ons. Corrigeer me als ik het verkeerd zie. Maar ik heb bij Italië altijd het idee, well, één goaltje is genoeg. Nu moeten ze wel. Ja, dat is ook zo. Ja. Het Italiaanse voetbal is van een ongelooflijk hoog niveau als ze moeten. En daarom is dit wel leuk voor deze wedstrijd. Op het moment dat je dat ze met 1-0 achter komen, dan zie je ook direct dat er vol gas voetbal gespeeld wordt richting de goal van Albanië. Maar dit zal wel echt een domper zijn. Ik vind het ook een onbegrijpelijke fout van Di Marco, die dan een ingooi tekort naar achteren gooit, ook nog eens een keertje. Ja, op een Europees kampioenschap, ja, te beginnen een wedstrijd, zijn er binnen 20 seconden moet je erachteraan gaan lopen jagen. Hele vreemde actie. En ook wel een tik in het vertrouwen. Nogmaals, Albanië heeft heel veel spelers die gewoon op een hoog niveau spelen. Het zijn echt niet allemaal jongens die continu in de basis staan, ook bij die grote clubs. Maar ja, nog 5 jongens in de Serie A lopen. Dit is meer de fout van Italië. Goed wordt afgerond. Maar absoluut, maar daarvoor, ze kunnen ook wel een balletje tegenhouden. Het is niet zo dat ze ieder niveau Albanees niveau in de competitie spelen. Ja. En niet gewend zijn om onder druk te staan. Dat zijn ze namelijk gewoon wel. Zo wordt er een beetje over gedaan, hè? Oh, Albanië. Ah. Precies. En Robert, jij zegt net van ja, Italië kan heel goed voetballen als ze moeten. Wat is dat dan? Is dat een mentaal ding? Ja, dus ook zoals Cruijff het altijd al zei, hè, van je kan, hoe was het ook alweer? Weet jij beter dan ik waarschijnlijk. Je kan niet van ze winnen of wel van ze verliezen. Ja, maar, zoiets. Ja, ja, precies. Ja. Ja, dat moeten we ook lekker bij Cruijff laten. Maar de Italiaanse karakter, dat zit echt in het DNA, gaat eerst over winnen. Daar wordt in Nederland, in ons DNA zit mooi spelen. Wij hebben het over totaalvoetbal. Wij hebben het over, ja, maar we hebben heel goed gespeeld. Dat telt niet bij een Italiaan. Als je op de pleintjes in Italië, ik ben veel in Sardinië geweest en heb daar veel gevoetbald ook, gewoon op de straat. En dan is iedereen in eerste instantie bezig om te winnen. En als het daarna frivol wordt, hartstikke leuk. Helemaal gezellig. Mooie plus. Maar eerst winnen. Ja. Ja, dat vind ik mooi. Ja, dat is zeker mooi. Maar dan juist zou je denken, dan moeten ze hier toch uit de startblokken schieten. Ja, nou ja, dat zullen ongetwijfeld. Ja, dat is natuurlijk altijd het verhaal in zo'n kleedkamer. Al die ploegen gaan naar buiten. En we gaan er nu aan en we gaan het nu doen. En het gaat nu beginnen. En we slaan elkaar op de schouders. En we komen nog in een huddel bij elkaar. Zelfs sommige clubs walgen daarvan. Supporters onder andere in Breda. Dus echt gewoon letterlijk verboden. Ja, maar ja, ik hoor het Koeman natuurlijk ook net zeggen. Van ja, allemaal leuk en aardig. Morgen gaat het voor het Echi. En dan moeten we er staan. Italië staat er dus blijkbaar niet. Maar ik zie wel in de wedstrijd dat ze wel heel erg dominant aan het worden zijn. Ze moeten aan de bak. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Namens Italië met 1-1 met het hoofd na iets meer dan 10 minuten spelen. Italië-Albanië, nieuwe tussenstand 1-1. Me and you, you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. so happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Geldt ongetwijfeld voor de Atsuri op dit moment. Happy together. Ze hebben het foutje weer even recht gezet, Mark. Ja, maar echt happy worden ze natuurlijk pas als ze voorstaan. Dat is niet aan de hand. Het is 1-1 na 12,5 minuut spelen. Prachtig binnengekopt die bal door Bastoni. Maar de voorzet die was echt piekfijn hoor, van Pellegrini. Korte corner vanaf de linkerkant. En toen de bal met rechts naar de tweede paal gedraaid. En daar stond Bastoni behoorlijk vrij. En die kopte de bal hard tegendraads, diagonaal, langs achter Strakosha, de keeper van Albanië. En zo is die vroege achterstand voor de coach Spalletti nu weer goed gemaakt door dat kopdoelpunt van Bastoni. Albanië moet ingooien, maar Italië gaat gewoon lekker verder met druk zetten. En in dit geval doet Scamacca dat. Het levert wel een inworp voor Albanië op, maar diep op eigen helft. Denk een metertje of 5 bij de cornervlag vandaan aan de linkerkant. En zo blijft Albanië onder druk staan. Na 20 seconden kwamen ze dus voor door het doelpunt van Bayrami. Maar nu dus de 1-1 tussenstand. En nog een 77 officiële minuten te gaan. Dus tijd genoeg voor Italië. Dat de achterstand in ieder geval alvast heeft goed gemaakt in de middencirkel. Nu balbezit voor Calafiori. Dan gaat het allemaal ten nauwe nood goed bij Italië. En moet Di Marco de bal binnenhouden net over de middenlijn. Dat doet hij goed. En dan blijft de bal ook in Italiaans bezit op de eigen helft. De bal is nu in de achterste lijn waar Jorginho aangeeft met de handen naar beneden. Doe maar even rustig aan. Eerst die bal maar eens goed in de ploeg houden. Nou, daar denkt een ploeggenoot heel anders over, want die wil Di Marco de diepte insturen. Maar die paas is veel en veel te hard. Die paas van Di Lorenzo en die belandt over de achterlijn van de Albanië-keeper die dan op zijn dode gemakje die bal gaat neerleggen. Ook wel een beetje geschrokken na die gelijkmaker, want Albanië dus op voorsprong en ineens pas boom. Na al die druk komt er die eerste kans en voor de keeper was er geen kans en dus de gelijkmaker als Albanië opbouwt via de linkerkant. Bal moet terug de eigen 16 meter in, want Italië, zoals al gezegd, zet vroeg druk. Doen ze nu ook als de keeper de bal in zijn voeten heeft. De trap naar de linkerkant lijkt te kort. Di Marco met de borst krijgt de bal bij een ploeggenoot en zo gaat het weer even terug naar de achterste lijn, naar Bastoni, centrale verdediger die dus mee was bij die corner om hem vervolgens binnen te koppen. Calafiori speelt de bal opnieuw naar Bastoni. Het gebeurt nog wel allemaal op eigen helft. En het hoge tempo van de Italianen toen ze nog achter stonden heeft nu plaatsgemaakt voor het balletje een beetje breed schuiven. Zo van na 1-1, even kalm aan. En dan zometeen gaan we wel weer gas geven als de tijd misschien begint te dringen. Het is een beetje voetballen vanuit stilstand. Jorginho nu, bal weer terug richting de middenlijn. Daar staat Di Lorenzo, die plaatst de bal dan ook weer 10 meter naar rechts. En zo schuift Italië zachtjes op richting de helft van Albanië. Prachtige opening nu op Di Marco, lage voorzet, tweede paal. En daar staat Jim City om die bal uit te glijden in zijn eigen 5 meter. goede aanval van de Italianen. En Di Marco, ongelukkig bij de openingstreffer, maakt hier bijna zijn fout goed door de bal geweldig aan te nemen en goed in één keer voor te geven. Maar hij bereikt niet spits Scamacca, die recht voor het doel de bal echt voor het intikken had gehad. Maar goed, zover komt het dus niet. Opnieuw Di Marco. Bal eventjes terug, weer richting Calafiori. En zo gaat de bal naar de kop middencirkel op de helft van Albanië. Bastoni plaatst de bal weer terug naar de linkerkant. Barella naar de as, Jorginho. En zo schuift Italië opnieuw op en krijgt Di Lorenzo de bal. 16 meter zoeken. Scamacca wil de bal heel mooi meegeven. Krijgt hem weer voor zijn voeten. Schiet dan half en dan valt hij uit de tweede lijn. En dan wordt er raak geschoten door Barella. Het is een toevalstreffer, want die bal valt per ongeluk zomaar voor zijn voeten. Als ze bij Italië niet echt aan uithalen toekomen. Die bal half wordt uitverdedigd. En dan op rand 16 meter voor de voeten komt van Barella. En die kan die bal heel mooi gedrukt schieten met zijn rechtervreef. En laat daarmee Strakosja voor de tweede keer kansloos. 2-1 Italië. Het begon zo mooi voor Albanië met die hele vroege voorsprong. Maar na 16 minuten staat Italië gewoon op voorsprong tegen de grote onbekende op dit EK. Is het dan nog buitenspel? Daar heeft het schijn van, maar dat is het niet. En dan is het echt prachtig afgerond door Barella. 2-1 Italië op voorsprong tegen Albanië door het doelpunt van Barella. Ja, Robert, jij zei al dat je de druk van Italië zag toenemen. Meer en meer. Nou, het betaalt zich uit. Orde op zaken gesteld. Dat doen ze heel goed. Di Marco houdt het heel breed. Speelt heel hoog. Bijna als een volleerd linksbuiten daar. Daar creëerden ze al een aantal kansen mee. En de druk wordt gewoon te hoog. Het is ook wel grappig om te zien dat de jongens die dan door de mand heen gaan, de spelers zijn die ook niet op het hoogste niveau spelen. Bij Albanië? Ja, bij de eerste goal bijvoorbeeld was de back die daar de fout in gaat. Die speelt in Banias in de Emiraten. Nou, dit spelen zien we natuurlijk wekelijks. Ik kijk ook even naar de schermen en dan zie ik dat daar nog een VAR aan te pas komt. Maar scheidsrechter wijst naar de middenstip. Gaat toch afgetrapt worden. Dat is dus eventjes een moment van twijfel. Mark? Ja, het was een moment van twijfel of het buitenspel was. Maar de VAR heeft er even naar gekeken. De lijntjes getrokken. En de conclusie is een hele simpele. Namelijk dat het geen buitenspel was van Di Marco. En dus dat het doelpunt van Barella gewoon doorgang heeft. En dat Italië voorstaat na intussen 17,5 minuut tegen Albanië. 2-1. Het is natuurlijk wat voorbarig om nu al dingen te gaan constateren. Maar voor mijn gevoel, Robert, vallen er best wel doelpunten. Nee, absoluut. EK-poolwedstrijden waarbij, één goaltje. Ja, maar ik vind sowieso wel dat het voetbal wat dat betreft een positieve is veranderd. Waar zit dat in dan? Je ziet veel meer ploegen die, simpelweg in instelling. Ja? Van, we gaan spelen om te winnen. En we gaan veel aanvallender spelen. Was er in het verleden meer angst om die eerste wedstrijden te verliezen? Ja, ook. Wat toch ook meegespeeld heeft, is de arbitrage. En dat heeft even geduurd. Maar vroeger was het natuurlijk zo dat er veel en veel harder gespeeld werd. En dat het spel veel vaker doodgemaakt werd door een tegenstander. Door overtredingen, door vasthouden, door professionele overtredingen. En dat wordt gewoon veel harder bestraft. Waardoor er ook meer voetbal te zien is. Ja. En ik denk dat dat een hele goede zaak geweest is. En je hebt simpelweg gewoon spelers die in de huidige tijdgeest meer creatief zijn, meer vrijheid hebben. En dat laten ze ook zien. Dit is natuurlijk het voor heel veel spelers het hoogste podium, naast het WK natuurlijk. Ja, dan wil je ook shinen. Daar ben je uiteindelijk prof voor geworden. Zit dat vooral in de spelers of zit dat ook in de aansturing? Of is daar niet zoveel veranderd qua coaching? Beide. Ja? Het zit ook echt wel, als ik gisteren Nagelsmann zag langs de kant, hoe die begon met coachen, de felheid, de gedrevenheid. Spalletti is natuurlijk wel iets rustiger, hè? Dat is ook wel een hele ervaren coach. Maar je ziet het ook absoluut in de coaching veranderen. Ook in de persoonlijke benadering. Waar, en ik praat dan over 10, 20 jaar geleden, de instelling van de coaches vaak veel meer wat negatiever was naar de groep. Hè? Het wij-zij gevoel. Dat zie je helemaal niet meer terug. Wat bedoel je het wij-zij? Coach versus team. Iets meer erbovenstaand ook. Als er een keer iets niet goed ging, dan voerde het team het niet goed uit. Ja, dat zie je eigenlijk niet meer terug. En dat past natuurlijk heel goed in de tijdgeest van leidinggeven ook. Ja, je hebt het ook over de arbitrage inderdaad. Hè? Dus dat er wat strenger wordt opgetreden tegen ploegen die een wedstrijd normaal in het verleden een beetje dood hadden laten gaan. Nou ja, was Italië daar eigenlijk ook een soort van voorbeeld van? Ja, zeker wel. Ja. Italianen waren er natuurlijk met Catenaccio waren ze daar meester in. Maar die tijd ligt al ver achter. Over kunnen ze dat nog steeds? Hè? Want Italianen hebben dat echt in hun DNA zitten. Om als ze eenmaal op voorsprong staan, om die wedstrijd dan ook gewoon uit te gaan spelen. Met alles wat daarbij hoort. Maar gelukkig is ik ook niet. Ik begrijp dat toch nooit zo goed. Waarom teams dat doen? Denk nou toch, ja. Als je toch lekker gaat en je zit in de flow, je bent aan het scoren. Waarom? Ja, nou ja, omdat ze het bewijs krijgen door ook zo op die manier wedstrijden te winnen. Ja. En op het moment dat je daardoor iedere keer geconfronteerd wordt met van, oh ja, het werkt, dan blijf je dat vasthouden. Maar nogmaals, je ziet dat echt wel veranderen. En je ziet steeds meer, ook in wissels bijvoorbeeld. Er mogen natuurlijk meer wissels plaatsvinden tegenwoordig. Ja. En daar zie je de coaches heel goed gebruik van maken. En het Nederlands elftal is daar denk ik het mooiste voorbeeld van. Dat wij zo verschrikkelijk veel mogelijkheden hebben om op snelheid te wisselen of op kracht te wisselen. Ja. Denk even aan Weghorst, denk even aan Frimpong. Dat zijn allemaal spelers die een andere kwaliteit hebben die je goed kan gebruiken in wisselbeleid. Steve Winwood en Valerie. Ja, die wedstrijd tussen Italië en Albanië wordt natuurlijk op de voet gevolgd. Ook in Albanië zelf. Daar is onze correspondent Thijs Kettenis. Thijs, goedenavond. Waar bekijk jij die wedstrijd? Ja, ik ben in de noordelijke stad Shkodra. En dat ligt op de grens van Montenegro. Ja, en hier staan werkelijk waar op elke 50 meter staat er een groot scherm in een park hier. Maar bijvoorbeeld ook alle cafés hebben de wedstrijd aanstaan. Er is in deze stad op dit moment niets anders dan de wedstrijd Albanië-Italië. Nou, en wat een droomstart zullen die mensen dan allemaal beleefd hebben met die 1-0 van Albanië. Wat gebeurde er toen? Ja, dat was ongelooflijk. Mensen waren nog niet eens echt aan het kijken. Sommige mensen gingen zitten en toen viel die goal meteen. Ja, dat was een explosie. Mensen sprongen op en juichen natuurlijk. Er was zelfs vuurwerk ook te horen kort daarna. Inmiddels is de stemming natuurlijk iets bedrukter na die twee tegengoals. Maar iedereen zit hier nog steeds aan het scherm geplakt. Ja, precies. Want wat gebeurt er dan als ze dan op achterstand komen? Merk je dan dat de ballon een beetje leeg loopt? Nou, ja, kijk, veel Albanese wisten natuurlijk dat het een heel moeilijk verhaal wordt, deze wedstrijd tegen Italië, tegen de regerend kampioen. Dus de verwachtingen waren niet heel hoog gespannen. Maar ja, toen ineens, na die 30 seconden, toen was iedereen ineens, durfden sommige mensen toch op een wonder te hopen. Ja, dat is er wel een beetje af nu. Maar goed, mensen zijn niet, het is niet dat mensen nu weglopen of geen zin meer hebben. Ze vinden dit gewoon een ontzettende eer dat ze hier aan mee mogen doen en dat ze deze wedstrijd mogen spelen. Dus de sfeer zit er echt wel goed in op. Ja, want hoe moet je dat voorstellen? Wat betekent voetbal voor die mensen in Albanië? Is het heel groot? Ja, het is heel groot. Het is natuurlijk traditioneel. Het is een voetbaldwerg. Dit is pas de tweede keer dat ze meedoen aan het EK. Ze hebben pas één wedstrijd eerder gewonnen. Ja, en dat ze dan meteen mogen aantreden tegen het grote Italië, tegen de titelverdediger. Ja, dat is, daar wordt al weken naar uitgekeken. Het gaat ook bijna nergens anders over, ook in de media. Dus het is met basketbal is het de belangrijkste sport in Albanië. En het wordt echt heel goed. Dit is heel populair. Nou, benieuwd of ze nog wat te vieren hebben in het vervolg van deze avond. Dankjewel, Thijs Kettenis vanuit Albanië. Want vooralsnog, Mark, staat dezelfde stand op het scorebord? Ja, 2-1 voor Italië na ruim 27 minuten. Dat eerste doelpunt, dat hele snelle doelpunt, na 22 seconden van Bayrami, is het snelste EK-doelpunt ooit. Dus dat kan je maar mooi op je naam schrijven. Gaat dus de geschiedenisboek in. Deze Nedim Bayrami met het snelste doelpunt ooit gemaakt op een eindronde van een Europees voetbalkampioenschap. Intussen heeft Italië nog altijd 80% van de wedstrijd de bal. En is het wachten op de volgende kans voor de Italianen. Di Marco, even temporiserend, speelt de bal schuin terug. Zijn nog altijd op de helft, diep op de helft van Albanië bij Calafiori. En dan is de bal nu bij de man van de 2-1, de prachtige 2-1, Barella. Barella terug naar Calafiori. Kapt daar zijn tegenstander uit. Nu op 20 meter van het doel is er ruimte voor Di Lorenzo om te schieten. Doet hij niet. Plaatst de bal naar de rechterkant van het veld. Dan wordt er naar binnen gedribbeld door Chiesa. Bal naar Jorginho. Terug naar Chiesa. En zo zijn we weer in de as. Is de bal in de voeten bij Calafiori. 2-1 dus de voorsprong voor Italië. Dat aanvalt aan de linkerkant met Di Marco. Moet opschieten. Speelt de bal tussen twee Albaniërs door. Dat is knap gevoetbald door die Italiaanse linksachter. Die begon met die blunder door die bal kort terug te gooien. Zo in de loop van Bayrami. Want dat was de aanleiding tot het doelpunt. Intussen speelt Italië de bal naar voren. Maar zijn ze hem kwijt. Dat was een soort gebeurt, maar dan is er weer reparatiewerk van Di Lorenzo. Die maakt een sliding en voorkomt dat de Italiaanse paas naar voren ook bij iemand in een rood shirt terechtkomt. De inworp is wel voor Albanië dat het echt ontzettend moeilijk heeft in deze wedstrijd. 2-1 achter en nauwelijks de bal. En Italië dat echt vol gas vooruit druk zet. En de bal heel snel weer terug heeft zodra Albanië hem heeft. Ook nu weer bal aan de rechterkant bij Chiesa. Het is nog 15 meter van de achterlijn. Dreigt met voorgeven, kap naar binnen. Punt 16, nog altijd in balbezit. Dribbelt wel heel ver door naar binnen. Schiet hem tegen een tegenstander. Erop, maar krijgt de bal vervolgens wel weer zelf in de voeten. Via Calafiori is het balbezit voor Italië. Nu voor Donnarumma, de doelman. Die één keer een bal heel hard op zich af zag komen. Maar hem misschien niet eens zag omdat hij zo hard was en hem alleen maar hoorde. En hem toen uit zijn doel moest vissen. Maar verder nog niet al te veel te doen heeft gehad. Behalve deze terugspeelbal die hij moet verwerken. Intussen Italië weer op de helft van Albanië. Staat aan de linkerkant Di Marco vrij. Maar het gaat naar Pellegrini. 10 meter over de middenlijn. Dribbelt weer terug. Komt op middencirkel eigen helft. Daar heeft Italië de bal. Italië heeft heel veel de bal. En belangrijker nog, Italië heeft een voorsprong te pakken. Na een half uur spelen tegen Albanië is het 2-1. Robert, wat hoor ik hem nou zeggen? 80% balbezit. Ja, het is ietsje minder. Maar daar ligt het wel in de buurt. En je ziet het ook in de paasverhouding. Als je kijkt naar passes, meer dan 140, dicht bij de 150 passes van Italië. Ten opzichte van net boven de 60 van Albanië. En daar zitten dan de doeltrappen en dat soort dingen zitten daar dan bij. Hè? Dus Italië speelt eigenlijk, naar mijn mening, in wat te laag tempo de bal rond. En probeert op die manier steeds de omsingeling groter en sterker te maken. Maar creëren eigenlijk relatief te weinig kansen voor het balbezit wat ze hebben. Het is inderdaad een noodzaak, is er natuurlijk niet. Ze staan 2-1 voor. Maar ja, in zo'n toernooi is het ook lekker op het moment dat je wel die wedstrijd vroeger kan beslissen. Dat is een beetje de Nederlandse gedachte. Maar als je die goal natuurlijk maakt, dan kan je dadelijk ook rekening houden met wissels. Je houdt spelers fitter op het moment dat er 2 goals verschil zijn. Ja, dat doet Italië nu allemaal niet. En ze blijven hem eigenlijk relatief in een laag tempo rondspelen. Want het is natuurlijk ook nog zo, je kunt zeggen ze zijn in balbezit. Maar als je kijkt waar ze aan het voetballen zijn, is eigenlijk zo relatief dicht bij de goal. Ja, nee, het was net een prachtig voorbeeld waarin Italië de bal rond de 16 vrij speelt. In de vorige wedstrijd hebben we gezien dat er dan van een meter of 20, 22 wordt er in ieder geval geprobeerd om te schieten. Italië kiest daar niet voor, maar die kiezen dan toch weer om naar de zijkant te gaan. Nou, van de zijkant gaat die bal dan weer terug, komt dan weer terug naar het centrum, gaat naar de andere kant. En zo creëren ze heel veel loopacties bij Albanië. Want dat doen ze wel. Ze creëren wel een bepaalde vermoeidheid door die bal te laten lopen. Nou, dat kan natuurlijk ook een tactiek zijn. Dat ze aan het eind van de wedstrijd misschien wel toe kunnen slaan daardoor. Dat de vermoeidheid gewoon groter wordt. Maar heel veel dreiging heeft Italië ook weer niet. We hoorden net over de snelste EK-goal ooit. Ja. Oh, ik denk, er komt weer een luisteraarsvraag nu van jou. Oh, nee, nou, die weten we toch nu? Ja, nu wel. Ja, wie de vorige was. Ja, natuurlijk. Nou ja, laten we hem erin gooien. Ja, heel goed. Jij het zelf niet? Nee, absoluut niet. Ik ook niet. Wat was de snelste goal gemaakt op een EK voor deze? Ja. Nou, de mensen mogen weer reageren via de Radio 1. Leuk. Of weet jij het, Mark? Oh ja, ik weet het zeker. Maar ja, ik wil het niet verpesten. Maar Mark, wat zie jij intussen? Intussen zie ik Italië met balbezit, maar dat zie ik eigenlijk al van de, wat is het, 32 minuten, een minuutje of 28, denk ik. En Italië dat inderdaad in een laag tempo probeert Albanië kapot te spelen. Het staat al met 2-1 voor. En koestert balbezit, dat is eigenlijk wat ze doen. Ze wachten op dat gaatje en op die kans die dan vanzelf komt. Dat gevoel heb je een beetje. En ze kunnen ook nog steeds prima, ik hoorde Robert daar net ook over, op 0-0 spelen. Want dat deden ze ook om zich te kwalificeren. Toen moesten ze de laatste wedstrijd tegen Oekraïne spelen, EK-kwalificatie. En toen stonden ze op onderling resultaat boven Albanië. En dus was 0-0 genoeg. Eindstand 0-0. Dus dat kunnen ze prima, die Italianen. Nu aan de rechterkant aanvallen via Chiesa, maar de bal bereikt ploeggenoot Di Lorenzo niet. En dan leveren ze hem bij Albanië zo weer in. Scamacca binnenkant back. Hier komt de kans op 3-1. Oh, een stiftje op de paal. Wat een prachtige poging van Di Lorenzo. Nee, het is Fratesi die bal op de paal stift. Aanval nog altijd in leven als de bal wordt voorgezet, maar te hard. En in het niemandsland. En aan de andere kant van het veld over de zijlijn hobbelt. Ondertussen is Chiesa geblesseerd geraakt. Maar wat een schitterend stiftje, schuin voor het doel. Probeert hij de bal over de keeper heen te stiften. Ja, dat lukt dan ook. Maar dan staat de paal in de weg. En zo voorkomt de paal de 3-1 van Italië in de 34e minuut. Chiesa heeft en veel pijn aan zijn enkel. Maar heeft ook nog wel tijd om de scheidsrechter te roepen. En te vragen of er verzorging mag komen. Geweldige aanval van de Italianen. Met een heerlijk paasje binnenkant bek. En eigenlijk verdient zo'n stiftje een ander lot dan de paal, namelijk een doelpunt. Maar dat doelpunt komt er vooralsnog niet. Op die kans dus voor Fratesi, oog in oog met Strakosja. En dan heerlijk die bal. Ja, het is nog via de vingertoppen van de doelman. Dan is het een hele goede redding. Want anders was hij er wel in gegaan. Want hij tikt de bal met rechts nog een paar centimeter naar de voor hem linkerkant. En daardoor belandt de bal tegen het aluminium. Geen 3-1, wel blessurebehandeling voor Chiesa. 2-1 voor Italië tegen Albanië. Fascination van Elfha Beat. Ja, dan naar het Dortmundstadion. Ruim 80.000 fans daar op de tribunes. Daaronder ook de Albanees Artjan Lekai. Woont al tientallen jaren in Nederland. Was ook voetballer en trainer. Kan ons dus alles vertellen over dat Albanese voetbal. Artjan, fijn dat we je even kunnen spreken. Waar zit je in dat stadion? Ja, dankjewel. Ik ben nu in het stadion in een van de skyboxen daar. Wel ja. Achter de pers. Zo dus volle spanning de wedstrijd aan het kijken. Ja, want hoe is de sfeer daar? De sfeer is heel beladen. Ik denk dat 50.000 zijn rood gekleurd en de rest een mix van Italianen en Duitsers, denk ik. Oh ja, en wat gebeurde er toen Albanië die openingstreffer scoorde? Ik denk dat de stadion ontplofte. En ja, maar dat is schitterend om die sfeer mee te maken. Ja, en wat deed het met jouw Albanese hart? Ja, dat ging harder kloppen. Ja, want had je dat... Ja, dit is natuurlijk een droom, hè? Maar had je met die mogelijkheid rekening gehouden dat ze het grote Italië zouden verrassen in het begin? Nee, ja, kijk, je hoopt altijd... De Albanese voetbal is in de lift natuurlijk. Die zijn voor de eerste keer in de geschiedenis zonder problemen te promoveren naar die eindfinales, laat zeggen. Dus ja, de jongens die zijn de tweede generatie, geboren de laatste 30 jaren. En die spelen in de Europese competities. Dus ja, dat is natuurlijk zeer spannend en je hoopt voor een goede resultaat. Ja, want leg eens uit, tweede generatie, dan heb je het over geëmigreerde Albanese? Nou ja, goed, ik zelf woon al 34 jaar in Nederland. Dus mijn kinderen zijn in Nederland geboren en getogen. Zo, dus ja... Ja. Zoals ik zijn tig Albanezen in heel Europa. Miljoenen vertrokken. En ja, en die zijn natuurlijk geïntegreerd in de leven van de Europese landen. En die spelen bij de top Europese clubs. Ja. En dan, ja, als puntje bij paaltje komt, dan komen ze uit voor die Albanese nationale ploeg. Hè? Want die liefde voor het land zit daarbij ook die generatie nog altijd fors in. Uiteraard. Ja. Ja. Uiteraard. Ja. Is het een bewuste keuze? Want we hoorden dat er best wel veel dubbele paspoorten zitten. En dan is het wel echt bewust om toch voor Albanië te willen optreden? Nou ja, die maken die keuze. En dan merk je dat steeds de jonge generaties toch voor Albanië kiezen. Ja. Wat zijn de spelers, welke spelers vind jij zelf het mooist? Of voor wie heb je het meest aandacht? Nou ja, goed, de centraal in de verdediging is de aanvoerder van Atalanta. Die samen met een aantal Nederlandse jongens samen voetbalt. En hij was de aanvoerder van Atalanta in de finale van Europa League. Jim Schiette, dus dat is een zeer nadrukkelijke speler in de laatste linie. En uiteraard Broja, die we kennen van Arnhem, Vitesse. Van Vitesse. Hij is onder contract nog steeds bij Chelsea. Maar de laatste maanden heeft hij bij Fulham gespeeld. En is er ook nog wat extra motivatie vanwege het feit dat er tegen Italië wordt gespeeld? Uiteraard, er zijn ploeggenoten. Heel veel Albanezen van dit elftal, zeg maar de verdediging en de middenveld, die komen uit de Italiaanse competitie. Dus dat is natuurlijk een extra dimensie voor de team. Ja, en wat het belangrijkste om te vermelden is misschien interessant voor het publiek, is dat misschien naast Slovenië is de land met de meeste verschillende spelers uit verschillende landen. Uh-huh. Uit 12 verschillende landen komen ze. En dan, die hebben nog Albanese paspoort. Die zijn geboren in Noord-Macedonië, in Kosovo en uiteraard in West-Europa. Ja, en dus ook veel spelers die actief zijn in Italië. Is dit ook een beetje hun kans om een droomtransfer te gaan maken als ze zich hier in de kijker spelen? Uiteraard, wie zou dat niet dromen? Ik bedoel, als je jonge gast bent en je voetbalt in nationale elftal van bepaalde landen, zijn de kansen toch groter om naar de grote competities zoals in Engeland of Spanje of Duitsland te komen. Mm-hmm. Ja, hebben jullie weer als Albanië, hè, Artjan? Dan mag je meedoen aan het EK, dan zit je in de pool des doods. Ja, soms moet je geluk hebben in je leven, hè? Je ziet het als een mazzeltje. Dat lijkt me niet. Nee, echt mazzel is er niet, maar goed, je moet doorheen. Maar geef je, nou, gezien ook het verloop van de wedstrijd nu, wat zijn de kansen nog? Denk nou ja, goed, de Italianen zijn beter aan het voetballen. Na de goal die die tegenkregen, die hingen vol op de pressing. Die hebben de wedstrijd meer onder controle. En je merkt dat ja, de tempo gaat eruit. Dus ik ben benieuwd wat in de tweede helft gaat gebeuren. Nog wel een beetje hoop en vertrouwen? Nou, niet een beetje hoop. Oh. Volledige hoop. De wedstrijd is nog niet klaar, hè? Zo is het. Dankjewel voor dit moment, Arjan Lekai. En veel plezier daar in Dortmund. Hopelijk een goede afloop, hè? Hoe dan ook, we hebben de EK gewonnen als Albanese en zo. Dus maak jij je niet druk. Het staat in ieder geval een record nu voor jullie op het scorebord. De stelste EK-goal ooit. Dus die staat in ieder geval op naam van Albanië. Dat is ook wat. Dus daar hebben we ook eens voor gescoord, hè? Daarom, dat dacht ik. Arjan, dankjewel. Ga verder kijken daar. Dat doen wij namelijk ook met Mark. Ja, ergens, Mark, zit hij op de tribune. Hij zwaait nu vanuit de skybox. Oh, ik zal even terugzwaaien. Ja, precies. Ik hoop dat hij me ziet. Ik denk het niet, want hij zit keurig achter glas. Inmiddels is de 43e minuut voorbij en staat het dus 2-1 voor Italië. De analyse, daar is er overigens niks op aan te merken, hoor. Want het is inderdaad zo dat Italië het gaspedaal wat minder hard heeft ingedrukt dan in het begin. Met name toen ze met 1-0 achter kwamen, maar ja, dat was al zo snel. En vanaf het moment dat de klok ongeveer op een half uur stond, hebben de Italianen iets rustiger aangedaan. We zagen intussen wel die stift op de paal en zojuist Camacca spits in de korte hoek een grote kans krijgen. Tenminste in de korte hoek schoot hij, maar daar stond ook keeper Stakoscia en die kon die bal daar goed tegenhouden en zo de 3-1 voorkomen. Maar het is Italië wel dat de klok slaat. Intussen gaan alle Albanese in het stadion staan omdat Albanië een vrije trap mag nemen. Ja, dan moet die bal er gewoon in pompen en kijken wat er gebeurt of die goed valt. Hij valt voorlopig voor de voeten van Asani. Die probeert het van 20 meter, maar schiet dan ook wel weer ruim over en naast het doel van Donnarumma. Maar het is denk ik na het doelpunt het eerste wapenfeit, de eerste schietkans voor de Albanese. 2-1 achter dus in de laatste minuut van de eerste helft. En voor iedereen eigenlijk de gedoodverfde nummer 4 van deze pool. Zij zullen het moeten uitvechten met Spanje, Kroatië en dit Italië dus. Dat lijkt een onmogelijke opgave. Maar ja, we hebben het gezien, hè. Ze stonden wel eventjes met 1-0 voor. En toen schrokken vooral de Italianen, want hier morsen. Nee, dat mag toch echt niet. Het tempo is echt een enorm stuk omlaag gegaan. Bij Italië vinden ze het wel best. Daar lijken ze met 2-1 de rust te willen gaan halen. En als ze op deze manier de bal rond blijven spelen, dan gaat dat ook wel gebeuren. Via Calafiori, bal nu naar voren. Nou ja, naar voren, halverwege de eigen helft. Naar Jorginho, dan naar de rechterkant. Di Lorenzo speelt de bal naar voren. Maar goed verdedigd van Mitai. Inworp is wel voor de Italianen. Dat gebeurt aan de rechterkant met Chiesa. Bij mijn laatste flits lag hij nog op de grond geblesseerd te zijn. En heel hard out te roepen. Maar het gaat wel weer met de aanvaller van de Italianen. Intussen de inworp met Di Lorenzo, die ook naar de klok heeft gekeken en weet dat de officiële speeltijd er intussen op zit. Hoeveel extra tijd erbij komt, dat gaat u zo van mij horen. Als de bal in de voeten is van Calafiori. Calafiori dribbelt wat naar de linkerkant en dan geeft hij de bal aan Di Marco. Di Marco terug naar de as. Daar staat de man van de 2-1, Barella. En die draait dan weer open de bal nog verder naar de andere doelpunt te maken. Bastoni te brengen. Het gebeurt wel allemaal op de helft van Italië, waar de Albanese terugzakken tot op eigen helft. En dan op zo'n beetje de middenlijn een klein beetje druk naar voren zetten als Jorginho de bal heeft. Nou, die heeft hem breed gespeeld naar Bastoni. Nu wel de bal op de helft van Albanië. En dan komen 3 minuten aan extra tijd bij. Daar zit de eerste halve minuut er intussen van op. En voetbalt Italië nog altijd vanuit stilstand. Jorginho plaatst de bal naar de rechterkant, naar Bastoni. Kan ook wel vooruit, maar denkt ja, terug is ook prima. Bal in de ploeg houden betekent dat we halverwege met 2-1 voorstaan. En dat is een beetje wat Italië lijkt te doen. Uitspelen van de eerste helft. Di Marco, ook geen avontuur meer bij hem. Dat was in het begin van de wedstrijd wel anders. Dan heb ik het niet over die tekorte terugspeelbal waardoor het 0-1 werd. Maar met name de fase daarna toen hij heel vaak diep ging. En een aantal keer dreigend was met goede voorzetten. Nu Jorginho ook weer heel lang wachten tot Broja in de buurt komt. En dan pas het paasje geven. En dit is dan wel een fijn paasje van Barella. En dan slaat hij een linie over. En zo kan Italië nog 1 keer aanvallen. Fratesi, bal naar de rechterkant. Chiesa brengt de bal voor. En dan wordt hij gekopt door Pellegrini. Die kopte hem 1 meter of 2 naast. Het was een voorzet bedoeld voor Scamacca. Maar die raakt de bal niet. En dan duikt daar vlak achter Pellegrini op. En ik vind het nog knap. Hij kopt hem ook niet. Hij krijgt hem op zijn schouder. Dat hij zijn hoofd nog tegen de bal zet. Dat wilde ik vertellen. Omdat vlak daarvoor dus de bal gemist wordt door een ploeggenoot. Dan verwacht je hem niet. Maar gaat er wel vol voor en krijgt de bal dan op zijn schouder. En via die schouder verdwijnt de bal naast het doel van de Albanië-keeper. keeper. Die nog een keer in zijn handschoenen tuft. En dan een doeltrap gaat nemen in dat wat de één na laatste minuut is van de extra tijd. 2-1 van Italië. Nog een seconde of 100. En dan zit de eerste helft erop. Als de bal op het hoofd belandt van Barella. En Italië nog een keer mag met Pellegrini. Aan de linkerkant gaat Di Marco. Maar die is intussen omgevallen. En Albanië heeft overgenomen op eigen helft. Dat nog wel met Assani. Bal vooruit, bereikt geen ploeggenoot. En dan moet hij een duel uitvechten met twee Italianen. En hoopt hij daar een inworp uit te verdienen. Dat lukt niet. Silvinho, bondscoach, die heeft ook wel wat gewonnen. Hè? Zat bij Arsenal en won volgens mij twee keer de Champions League met Barcelona. Dus dat is wel het was een linksback destijds. Die zelf als voetballer in ieder geval een heel hoog niveau aantikte. Of dat voor zijn ploeg nu Albanië ook geldt, dat is maar even de vraag. Want ze hebben niet zo heel veel in de melk te brokkelen gehad. Wel op voorsprong gestaan dus, daar hebben we het al 88 keer over gehad. Maar dat was in de eerste minuut, was na 22 seconden. En daarna Italië dat dicteert, de bal heeft. En Albanië ver heeft teruggedrongen op eigen helft. Zonder dat het in de laatste fase nou echt op zoek is naar een doelpunt. Het is vooral op zoek naar het laatste fluitje van de scheidsrechter. En dan op zoek naar de kleedkamer. Want in stilstaand voetbal, met stilstaand voetbal, proberen ze de bal in de ploeg te houden. En dat lukt ook omdat ze bij Albanië ook niet echt druk zetten. Nog één keer de bal de ruimte in, de diepte in naar Fratesi. Maar die komt niet aan de bal omdat de bal te hard is. En dan is daar het laatste fluitje van de eerste helft van de Duitse scheidsrechter Zwaaier. Italië komt met de schrik vrij. Want ze kwamen na 22 seconden met 1-0 achter. Maar halverwege staan ze met 2-1 voor tegen Albanië. Mark Loosstra was dat, die al aangaf. Ze zijn aan het vertragen, de Italianen. Nou, Arjan Lekkai uit Albanië, die zei net al van, oh, ze zijn echt aan het vertragen. Die putten daar hoop uit. In hoeverre neemt Italië daar dan toch ook risico mee? Nou ja, ze nemen daar absoluut een risico mee. Ondanks dat ze dat spel heel goed beheersen. Maar iedere cornerbal, iedere vrije trap die Albanië straks gaat krijgen in die tweede helft, kan dreiging opleveren. Mm-hmm. En nou, we hebben al gezien dat er vanuit een ingooi uit het niets gescoord werd. Dus ja, ik vind het een gevaarlijk wat Italië doet. En daarentegen, ze hebben ook heel weinig snelheid en diepte in hun spel. De alles loopt bij Pellegrini, is natuurlijk ook zo'n speler die weinig diepgang heeft. Dus mijn mening zou zijn, ja, ga toch iets meer op zoek naar die derde goal. Ja, ja. Van Dortmund gaan we naar Hamburg. Oranje is daar aangekomen. En ook de Polen zijn daar neergestreken voor die wedstrijd van morgenmiddag. En ook onze verslaggever Matthijs Weststraten is daar. Matthijs, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij hebt met de Poolse bondscoach gesproken. Probiert is zijn naam. Ja, hij drukt Oranje goed in de favorietenrol, begreep ik, hè? Ja, dat deed hij zeker. Hij was lovend over Nederland, ook historisch. Maar ook zeker het team van nu. Hij had mooie woorden daar voor de tegenstander. Maar goed, dat is vaak wel een soort van beleefdheid. Hè. Dat zie je natuurlijk heel vaak op dit soort eindtoernooien. Dus dat was ook nu zo op de vooravond van de grote wedstrijd. Morgen zei hij dat hij het Nederlands voetbal goed kent. Hij noemde namen van spelers zoals Pelle van Amersfoort, die bij Krakau gespeeld heeft. En hij heeft ook nog met Erik Meijer gespeeld. En is bevriend met Jan Heijnsen. Dat is dan weer geen Nederlander, maar goed, die kennen we allemaal vrij goed. Dus ja, hij was zeker niet onbekend met Nederlands voetbal. Ja, misschien ook niet heel onverwacht dat hij Nederland in die favoriete rol drukt. Al helemaal vanwege de blessures. Hè. De Polen treden aan zonder Robert Lewandowski. Of gaat hij het toch redden? Hij stond vandaag wel even op het trainingsveld. Ja, der hat kurz trainiert, aber so nicht mit ganze Einheit und so. Der hat individuell trainiert und der wird so, sowieso morgen auf der Bank, weil die Möglichkeit ist, die 26 Spieler auf der Bank zu sein. Ja, hij zit dus wel op de bank morgen. Ik hoor Ronald Koeman nog, hè, die zich afvroeg of Lewandowski echt niet zou spelen. Kan die invallen, denk je? Ja, en vervolgens de Poolse bondscoach die dat allemaal maar belachelijk vond, hè, dat Koeman dat durfde te insinueren. Ja, dat was een beetje koude oorlog. Nee, Koeman heeft het. Ja, dat hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Maar ja, nee, Koeman kan zomaar eens dichter bij de waarheid hebben gezeten dan wij met z'n allen gedacht hebben. Hij was erbij, de pitchwalk vandaag. Hij liep over het veld. Hij heeft vanochtend dus even op het trainingsveld gestaan, weliswaar individueel. Maar hij zit op de bank, zo hoorden we hem zojuist zeggen. Mm. En hij zei erachteraan, want hij is een van de 26 spelers. Ja, dat zal wel, maar als hij echt niet zou spelen, als het echt een harde nee zou zijn, ja, dan had hij hem ook niet op de bank hoeven zetten. Dus daar zit hij morgen wel. Dus ja, het gissen kan beginnen. Ja, en tegelijkertijd hè, op de bank. Die man is wel goed voor 82 interland goals. Dat moeten de Polen toch maar gaan opvangen. Ja, Ja, ga dat maar doen. Ja, dat is niet te doen natuurlijk. Ja, dat zal collectief moeten gebeuren. Maar goed, de bondscoach zelf wilde daar niet veel over zeggen. Dat zal je niet verbazen. Hij verwees naar de wedstrijd van morgen. En ik vroeg hem ook, hè, wat is het verschil tussen Polen met en het Polen zonder Lewandowski? En dan, ja, dan maakte hij zich vrij makkelijk vanaf. Hij zei, ga morgen maar kijken. Ja. Oh ja, dat is een goed antwoord zeg. En die Lewandowski die is normaal gesproken ook de aanvoerder van de ploeg. Dus daar moest ook een vervanger voor worden gevonden. Ja, zeker. En nou ja, goed, dat is ook gelukt. En ze hebben nu ook de boel aardig voor elkaar, aardig op de rit. De laatste twee wedstrijden zijn ze behoorlijk goed op stoom. En nou ja, tegen Turkije ook de winst. Dat was ook de wedstrijd waar Lewandowski geblesseerd raakte. Ja, we zullen het gaan zien morgen. Het zal echt op het collectief moeten aankomen van de Polen. Want de echte grote sterren, ja, die zijn er niet. Matthijs Westraten vanuit Hamburg, dankjewel. Ja, Robert, het was ook opvallend bij de eerste persconferentie nadat Lewandowski geblesseerd raakte, dat eigenlijk alle spelers aangaven van ja, maar wij zijn een team. En tuurlijk, Lewandowski belangrijk, maar hey, het is niet dat we niks zijn zonder hem. Is dat dan? Nee, maar ik ben ook van mening. Jezelf moet inpraten? Dat is niet waar. Want Polen heeft al eerder zonder Lewandowski gespeeld. Ook tegen Nederland overigens. Ja, dat is waar. En daar hebben ze ook resultaat gehaald. Daar refereerden ze ook nog aan. Dus ja, weet je, daar wordt wel wat gemakkelijk over aan voorbij gegaan, vind ik. Polen heeft gewoon een team wat inderdaad moet hebben van het collectief. Wat heel hard kan werken. Met Chesney een beetje als de man die op het hoogste niveau speelt natuurlijk. Maar ze hebben meer spelers die wat kunnen. Michał Probierz, die ik ook goed ken overigens vanuit mijn Poolse periode. Die toen bij de huidige kampioen van Polen, Jagiellonia Białystok, trainer was. Is later ook nog bij Wisla Kraków, mijn club in Polen geweest. Hele ervaren coach, heeft zelf ook in Duitsland gespeeld. En kent het internationale voetbal echt goed. Ja, ja. Dus die bereidt zich daar ook voor. Kent ook alle spelletjes die gespeeld worden in zo'n persconferentie. En zelfs de Polen zelf waren nog niet helemaal overtuigd of Lewandowski wel of niet zou spelen. Dat is ook de vraag voor Świderski bijvoorbeeld. De man die juichend ten onder ging. Maar dat zijn wel spelers die belangrijk zijn voor Polen. Als hij niet speelt, zou Piatek spelen. Szymanski is ook nog steeds een optie. Die kennen we ook allemaal uit de Nederlandse competitie. Ja, weet je, die Polen zijn een ploeg die lastig te bestrijden zijn. Normaal gesproken hebben we als Nederlands elftal een beter elftal, meer creativiteit en meer scorend vermogen. Maar je moet er wel doorheen zien te breken. Mm-hmm. En het Poolse elftal is stug. Ja. En hoe is dan over het algemeen die mentaliteit? Want jij gaf wel aan, hij weet precies hoe hij dat in zo'n persconferentie die probeert, hoe hij dat moet spelen. Door je in een underdog-positie nu te nestelen, te wentelen bijna. Maar hoe doe je dat naar je spelers toe? Nou, niet, want zo zit hij zeker niet in elkaar. Het is echt wel een mannetje, hè, Probierz. Hij is juist van de brani. Hij is juist wel van het durven ook. Dus je moet ook niet verrast zijn als Polen zomaar in één keer volle bak druk zou zetten. Ik wou het zeggen, ze zegt stugge ploeg, maar dan toch. Ja hoor, nee, dat lef hebben ze wel degelijk. Maar ze zijn ook realistisch. Ik zag je ook eventjes glimlachen toen die de naam van Pelle van Amersfoort kende en zo. Hè? Want, ja, die heeft natuurlijk daar gespeeld. Dus dat zijn natuurlijk een aantal namen die dan makkelijk te benoemen zijn. Overigens is hij ook een trainer die zowel bij Wisla Kraków als bij Cracovia gewerkt heeft. En dat is in Polen dan weer redelijk bijzonder. Want dat zijn echt aartsvijanden. Echt rivaliteit. En als je als buitenstaander, dan kan je dat wel doen. Als je echt uit Krakau zou komen, is dat een onmogelijkheid. Want dan heb je dus kleur bekend voor één van de twee. En kan je onmogelijk overstappen. En hij kan dan, omdat hij daar niet vandaan komt, kan hij dat dan wel weer doen. Dat is wel een leuk detail. Maar je verwacht dus eigenlijk wel zijn kleur of zijn signatuur in dat team. Wel degelijk. Die brani. Of... Ja, en hij is daar ook door de man die de leiding heeft bij de Poolse Bond, is hij daar ook neergezet. Die hebben ook een groot stempel bij Jagiellonia. Dus dat is ook, je ziet ook heel veel spelers die daar vandaan komen met dat karakter. En dat is een ploeg uit het noorden. Daar zit karakter in dat elftal. En dat gaan we denk ik absoluut zien. Maar zij zeggen zelf ook wel, het is 60-40. Ja. Zijn we het wel mee eens. In het nadeel, hè? Ja, dat begrijp ik. U kunt nog steeds reageren trouwens als u een antwoord heeft op de vraag wie voor Bajrami de snelste doelpuntenmaker ooit was op een EK. Tip, er zijn al tipje. Wat. Jij hebt je een tip? 20 jaar geleden? Oeh, ver terug in de tijd. Dus misschien brengt u dat op een idee. Kan nog altijd. Reageren op de Radio 1-app. Dan horen we straks het antwoord. En natuurlijk ook de tweede helft van de wedstrijd Italië tegen Albanië. Tot zo.

Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. De beste last-minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonten niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Welkom terug, het laatste uurtje langs de lijn van vanavond. Net begonnen, de tweede helft, Italië-Albanië. Mark. Ja, 15 seconden geleden is die tweede helft in gang gezet met een voorsprong van 2-1 voor Italië tegen Albanië. We gaan praten met Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk en peilen de stemming onder de Oranje-supporters in Hamburg. En straks ook nog een reportage vanuit Berlijn, waar Jan-Kees van de Kun bij de wedstrijd Spanje-Kroatië was. Tot 11 uur zijn we er. Ja, Mark, nou zou het zo leuk zijn als het begin van de tweede helft net zo spectaculair was als het begin van de eerste helft. Ja, nou, ik heb dan slecht nieuws, want toen lag hij na 22 seconden in het mandje. Dat is na 36 seconden in de tweede helft nog niet gebeurd. Dus in die zin saai begin, dat kunnen we dan wel constateren. 2-1 voor Italië dus, maar Albanië valt wel aan. Zijn net begonnen aan die tweede helft, een minuutje. Maar de bal is nog niet op de helft van Albanië geweest. Dat nu zelf de aanval zoekt aan de linkerkant met Mitai. Vooruit, daar staan wat veel Italianen, dus gaat het terug via de doelpunt te maken. Bayrami naar Jim City. En die plaatst de bal dan weer 10 meter naar rechts. Ze zijn in de as van het veld naar Ayeti. En Ayeti kan de bal naar voren spelen naar Ramadani. Ramadani weer naar de rechterkant. Naar Ayeti. Bal teruggegeven nu aan Ramadani. En weer terug naar Ayeti. En zo schuiven de Albaniërs de bal van voet naar voet. En is die intussen in de voeten van de keeper. En komt Italië maar eens kijken of daar wat te halen valt. Het druk zetten gebeurt tot op de achterlijn. Waar de keeper de bal nu met links weg moet trappen. Dat doet hij tot op het hoofd van Di Lorenzo. En zo valt Italië weer aan. Aan de rechterkant is nu Fratesi gevonden. Kan hij met een voorzet komen? Kapt eerst terug. Heeft de bal nu eigenlijk voor zijn linkervoet, maar is rechts. Dus blijft hij maar een beetje dribbelen tot de punt van de 16 meter aan de rechterkant. En na een driehoekje komt de bal nu ongeveer op de middenlijn in de voeten terecht van Bastoni. Bal naar de as. Naar Barella. Terug naar Bastoni. Terug naar Barella. En zo vinden de twee doelpuntenmakers van Italië elkaar makkelijk. En is de bal nu bij Bastoni. Bastoni wordt ook weer een beetje opgejaagd. En neemt dan geen enkel risico. Zoals Italië dat in de laatste 10 minuten van de eerste helft ook al niet deed. Ze hebben in de eerste helft sowieso heel veel de bal gehad. Maar het tempo waarmee dat in de laatste 10 minuten van de eerste helft ging. Ja, dat leek toch een soort van ja, bedoeling te hebben om de eerste helft uit te spelen. Nu wel de aanval gezocht met Fratesi. Die dribbelt dan ook weer naar binnen. En daar is het dan heel erg druk met van die rode shirtjes van Albanië. Dus gaat het breed naar Calafiori. Calafiori naar de as van het veld. Barella zoekt de 16 meter. Vindt hij niet. Wel Scamacca vanuit de tweede lijn. Maar zijn schot wordt geblokt. Ik denk door Jim City. En nu Albanië dan aan de linkerkant. Maar dan gaat de bal weer over de zijlijn. En zijn er wat boze armgebaren bij de Albaniërs. Waarom dit nou weer misgaat. En dat ze misschien wat rustiger moeten blijven. Als ze dan heel eventjes de bal hebben. En dan kijken wij in herhaling naar die schietkans van Scamacca. Die wordt zelfs geblokt door Chiesa die dus in de weg staat. Anders dan was die bal wel richting het doel gegaan van Strakosha. Intussen heeft Italië de bal alweer in de voeten van Calafiori. En zo zien we eigenlijk in het begin van de tweede helft, die nu 3 minuten oud is, hetzelfde beeld als in de eerste helft. Namelijk veel balbezit voor Italië. En de vraag is of ze het tempo van de eerste 20, 25 minuten van de eerste helft gaan hanteren. Of die van de laatste 10 minuten. Laten we hopen op het eerste, want toen was het genieten van Italië. En in de laatste 10 minuten was het heel vervelend om naar te kijken. Chiesa aan de rechterkant zet de bal nu voor. 16 meter. Die Marco raakt de bal helemaal verkeerd. Bal opgeraapt nu door Barella. Barella naar Jorginho. En dan gaan we naar de rechterkant. Naar Di Lorenzo. Weer eventjes terug. Ja, Albanië. Daar staan ze gewoon met 10 man achter de bal te wachten op wat Italië verzint. En dat is vooralsnog niet al te veel. Het is het balletje breed schuiven. Schuin naar voren. Niet al te veel risico. Dan weer terug. En echt grote kansen levert het niet op. In de eerste helft 2 doelpunten. En een stift op de paal. En een schot in de korte hoek gepakt door de keeper. En dat was het dan wel zo'n beetje. Maar het is genoeg voor een voorsprong van 2-1. Di Marco ook weer op het moment dat er iemand komt druk zetten. Geen risico. Bal dan maar schuin terug naar eigen helft. Als we de bal maar in de ploeg houden. Dat lijkt het devies bij de Italianen van coach Spalletti. En dat komt vooral doordat ze op voorsprong staan na 49 minuten. De stand is 2-1. Dames en heren, de lijnen zijn gesloten. Voor onze prijsvraag natuurlijk, hè, of onze quizvraag. De vraag die luidde, wie was voor Bayrami? De man die nu het record in handen heeft van het snelste EK-doelpunt ooit. Wie was daarvoor de recordhouder? Nou, ik zie hier een antwoord binnenkomen van Robin. Die zegt, misschien is het wel Johan von Lanten, de Zwitser. Die scoorde op het EK in 2004. Zou dat hem zijn, Robert? Not even close. Not even close. Maar wel 2004. Ja, 2004. Dus wel het goede jaar. Ja, dat dan weer wel. Nou, dan Danny. Die zegt de snelste goal was Rusland tegen Griekenland 2004. Deze gaat heel warm worden, denk ik hoor. Hij heeft het over 67 seconden. Ja. Maar hij noemt geen naam. Oh ja, nee, dan kunnen we het niet goed rekenen. We moeten wel streng blijven. We moeten heel streng blijven. Nou, dan moet jij ons maar eventjes uit de brand helpen. Wie was het? De doelpunt te maken was inderdaad in 2004 in de wedstrijd Rusland tegen Griekenland. Dimitri Kirichenkov, geboren in Nova Alexandrov, is inmiddels 47 jaar. En dat was de man die we zochten. En er zullen ongetwijfeld toch wel een paar mensen zijn die dit gevonden hebben. Ik denk het wel. Ja, ja, misschien dat we hebben het niet in ons scherm staan. Hè? Wellicht dat Danny er wel bij had gezet. Precies. Hij wist natuurlijk ook wat het goede antwoord was. Dus we geven hem even het voordeel van de twijfel. Overigens, die von Lanten is wel, begrijp ik, de jongste doelpuntenmaker ooit geweest. Dus als Jamal nou nog gaat scoren, dan is dat record ook verbroken. Alles dan gaat, hebben we eigenlijk het alles gaat weer uit al. De boeken. Ja, deze ja, we kunnen nog heel wat EK. Quizvragen gaan bedenken dit EK. Prachtig. Ja, lijkt mij wel. Ja, Robert, we kijken ondertussen natuurlijk dus ook naar Italië, dat wat gas terug heeft genomen en het eigenlijk een beetje op zijn 11-30's probeert uit te maken. Je zei al, riskant aan de ene kant, maar heeft het ook te maken met het sparen van je krachten, wetende dat er nog 2 hele zware wedstrijden komen? Nee, in dit geval niet. Want daar is te vroeg voor in de wedstrijd ook. En nogmaals, het sparen van je krachten doe je eigenlijk pas op het moment dat je die goalverschil hebt nog. Die 2 goals, dat je wat marge hebt. Italië heeft er gewoon voor gekozen om dit op deze manier te doen. En ja, nou, nu hebben we bijvoorbeeld op dit moment, as we speak, een vrije trap. Wat dan weer een gevaarlijk moment zou kunnen zijn voor Italië. Nou, gevaarlijke momenten. Mark. Aslani probeert het, maar schiet de bal in de muur. En dan schiet hij er ook nog eens eentje tegen de vlakte. Want die bal die wordt geblokt, ik denk op Bastoni. En die krijgt hem dan vol in zijn gezicht. En is daar dusdanig van onder de indruk dat hij er maar bij is gaan liggen. Inderdaad, zo'n moment is voor Albanië misschien wel de sleutel naar een kans en naar nog een doelpunt. Want ze staan met 2-1 achter. Het is inmiddels de 52e minuut. En dan zo'n vrije trap op 25 meter van het doel. Ja, eigenlijk verwacht je dan dat die bal naar de tweede paal gedraaid wordt in de hoop dat er iemand tegenaan loopt. En als dat dan niet gebeurt, dat hij er dan in één keer instuitert. Maar hij probeert het heel hard in de korte hoek, maar vindt dus Bastoni op zijn weg. Die springt omhoog en krijgt die bal op zijn hoofd. En daar heeft hij dusdanig veel last van dat hij nu een zak ijs tegen zijn voorhoofd krijgt. Ondertussen wel twee gele kaarten bij Italië. Italië. Calafiori kreeg zojuist geel bij een overtreding waar hij vrije trap uit volgde. En ook in de eerste helft al Pellegrini. Gaat misschien later in het toernooi ook nog wel een rol spelen. Intussen is het Bastoni die eventjes zijn handen door zijn haar wrijft. En zegt tegen de scheidsrechter: het gaat wel weer. Duimpje omhoog. En dan gaat het spel zometeen weer in gang worden gezet door de Leidsman. 2-1 de voorsprong voor Italië. Intussen zit minuut 53 erop. Een beetje terug naar de jaren 80 zo met Culture Club Karma Chameleon. Voel je niet thuis dan? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, toch wel. Ja. Stiekem. Voor Virgil van Dijk wordt het, gek genoeg eigenlijk, zijn eerste Europese kampioenschap. Het EK in 2021 moest hij missen vanwege een gescheurde kruisband. En in 2016 deden we niet mee. Jeroen Stekelenburg vroeg de ervaren Oranje aanvoerder of die gespannen is voor de wedstrijd van morgen. Nou, gespannen is niet het juiste woord. Ik heb er gewoon zin in. Ik heb er zin in om hier morgen te staan met al onze Oranje fans. Jouw eerste EK-wedstrijd? Ja. Ja, dat is toch mooi. Ja. Ja. Eerlijk gezegd, ja, maar zo denk ik er niet, eerlijk gezegd, niet over. Nou, het is meer dat ik gewoon morgen hier wil vechten voor mijn land. En samen wil doen met mijn partners in crime. En daar hebben we iedereen bij nodig. En dat, dat besef is er ook. Ben je nieuwsgierig? Naar? Nou, naar het niveau? Nee. Op een goede manier nieuwsgierig? Nee, niet echt. Ik denk dat we wel hebben laten zien in de afgelopen twee wedstrijden hoe we ervoor staan. Alleen ja, nu gaat het wel om het echie. Maar ik heb er vooral zin in. En er zullen heus heel, hele zware momenten mogen zijn. Moeilijke momenten, momenten waar, waar we onder druk staan. En maar de manier waarop we daarmee om zullen gaan, dat is heel belangrijk. En daar heb ik ook zin in, moet ik zeggen. Ja, wat ik een beetje bedoel met nieuwsgierig is vertrouwen gegroeid in de afgelopen, wat is het, bijna drie weken al. Hè? We kunnen natuurlijk niet ontkennen dat die laatste twee oefenwedstrijden daarbij hebben geholpen. Maar vooral denk ik de aanloop naar waar we nu zijn is heel belangrijk geweest, denk ik. De manier van trainen, tactische besprekingen, sessies. Dat heeft wel geholpen dat er misschien wat meer duidelijkheid nu is. Omdat je natuurlijk daarvoor heb je niet heel veel de tijd gehad om daaraan te werken. En hopelijk kunnen we dat morgen en voor de rest van het toernooi doortrekken. Nou is er een speciale rol voor de aanvoerder op dit toernooi. Je bent de enige die iets mag zeggen tegen de scheidsrechter. Gaat dat iets veranderen voor jou, denk je? Voor mij persoonlijk niet, want ik ben best wel degene die altijd loopt te schreeuwen, eerlijk gezegd. Maar, je bent blij dat je aanvoerder bent? Ja. Anders was het een stuk moeilijker geworden voor je? Dan was het wel ietsje lastiger geweest, moet ik eerlijk zeggen. Maar nee, ja, het zal voor mij niet veel veranderen. Het is meer voor de andere jongens dat er natuurlijk wel rekening mee gehouden moet worden. We hebben natuurlijk, wat al bekend is, de meeting gehad met Björn Kuipers. En ja, het werd heel duidelijk gemaakt dat gelijk een gele kaart op gaat leveren. Tot nu toe heb ik dat nog niet gezien bij de andere wedstrijden. Maar ja, we gaan het zien. We weten natuurlijk dat als er dan verschillende dingen op scherp worden gezet, regels, dan wordt het in het begin best wel vaak ook gelijk nagebootst. Maar hopelijk zijn wij slim genoeg om, daar niet bij betrokken te zijn. Vind je het eigenlijk een goede regel? Weet ik niet, want ik vind het natuurlijk ook wel iets. Kijk, tuurlijk, ik ben het er ook niet mee eens als er spelers echt in iemand zijn gezicht gaan met armen zwaaien en dat soort dingen. Maar ja, je haalt er misschien ook een heel klein beetje passie van uit het spel soms. En vooral als je het niet mee eens bent. Maar het is een moeilijke. Ja, het is een, in Engeland een fine line. Het is heel lastig om dat goed te beoordelen om wat nou het juiste is. Maar het kan goed gaan werken. Virgil van Dijk was dat. Dan gaan we weer gauw naar Dortmund. Ja, Mark, tussen Italië en Albanië sleept het zich een beetje naar het eind. Ja, het begin was leuk, hè? Ja, tussen. Veelbelovend. Ja, met drie doelpunten in het eerste kwartier. Maar het is nog steeds bij die drie doelpunten gebleven. Het is 2-1 voor Italië. En Italië lijkt allemaal wel prima te vinden. Laag baltempo. En af en toe proberen ze dan te schieten zoals Chiesa dat net deed. Een half metertje naast gekruld. Dat was wel een mooie poging, hoor, van de aanvallen van Italië. Maar bij Albanië willen ze heel graag, maar lijken ze niet te kunnen. Want Italië is dan te stug en verdedigt te goed om er doorheen te komen. Ja, en het is natuurlijk ook zo, daar ben ik een beetje de analist aan het uithangen. Daar hebben jullie iemand anders voor uitgenodigd. Dat Italië ook veel de bal heeft. Dus dan is er ook niet zo gek veel aan te vallen voor Albanië. Hoewel het balbezit in de tweede helft, denk ik, een stuk gelijkmatiger verdeeld is dan in de eerste helft. Nu bijna een foute breedte paas achterin bij Albanië. Maar het loopt goed af via Mitai de bal naar voren naar Seferi. Maar die laat dan ook weer het kaas van zijn brood eten. Chiesa loopt dan tegen Mitai op. En dit mag door van de scheidsrechter. Ramadani vindt aan de linkerkant net voor de middenlijn Bayrami. En zo is de bal in het bezit van Albanië. Die gaan ze nu opbouwen aan de rechterkant van het veld. Ayeti plaatst de bal verder naar die zijkant. En daar wordt er met armgebaren duidelijk gemaakt dat hij hem eigenlijk naar voren wil spelen, Hussai, maar dat niet kan. Dus gaat het weer terug naar Ayeti. En intussen is de bal in de middencirkel en nu op de helft van Italië aan de linkerkant bij Mitai. Mitai schuin naar voren, maar dan tikt Aslani de bal ook weer schuin terug. En zo heeft Albanië wel een lange tijd de bal. Om nou te zeggen dat ze er echt iets mee opschieten, nee. Bal weer aan de rechterkant bij Hussai. Die speelt dan vervolgens Broja aan. Dat is de centrumspits. Die staat helemaal op eigen helft. Metertje voor de middenlijn aan de rechterkant. Moet toch vooral in de punt van de aanval zijn om daaraan speel onbeschikbaar te zijn. Want anders kunnen ze die bal voorin helemaal niet kwijt bij Albanië. En dus gaat het maar weer terug naar de laatste man. En dat is Ayeti in dit geval. Nee, het is alles behalve de leukste fase van de wedstrijd. Maar bij Albanië zullen ze denken, het is maar 2-1. Eén corner, één vrije trap of wat dan ook. Hij hoeft maar één keer goed te vallen voor ons. En we pakken een punt tegen de gerend Europees kampioen. Moeten ze de bal niet zo inleveren zoals ze dat nu wel doen. Dan kan Italië eruit. Gaat de bal naar Fratesi, maar die bereikt dan Chiesa niet. En ook niet Barella. Italië nog altijd wel in balbezit met Pellegrini. Pellegrini rand 16 meter, maar ook hij haalt de bal er eventjes uit. 2-1 dus, de voorsprong voor Italië. Na ruim een uur spelen, 62 minuten om precies te zijn. Ja, maar we zien dat Dortmund vooral rood gekleurd is. Het Albanese rood zien we dat Hamburg duurt langzaam oranje kleurt voor die eerste groepswedstrijd morgen tegen Polen. De aftrap is in het Volksparkstadion. We refereerden er al eerder aan. Dezelfde plek waar Oranje in 1988 met 2-1 won van gastland West-Duitsland. De goal van Basten leverde die finale plek op. Verslaggever Danny Simons ging alvast sfeerproeven in Hamburg. Het was eerst even een helemaal open stadion, weet je nog. We stonden achter het doel, ja. Achter die Sintelbaan, heel ver van het veld. Maar het is niet allemaal veel compacter, hè. Gewoon overdekt helemaal. Bij het Volksparkstadion in Hamburg met de broers Peter en Geurt Roosendaal. Het stadion is door een verbouwing niet meer hetzelfde als in 88. Toch vinden ze het bijzonder om er weer te zijn. Tja, dan wordt wel weer feest, hè. Nu zijn alle kaartjes voor Oranje tijdens de groepswedstrijden uitverkocht. In 88 was het een stuk makkelijker om tickets te scoren, vertelt Geurt. Iedereen die nog een kaartje wilde kopen, die kon het kopen. Maar ja, er waren maar weinig Nederlanders op de Bonnefoy hier naartoe gegaan. Dus dat was ook heel apart. En eenmaal binnen zagen zij dit moment. Wouters. Van Basten. Wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Naar de goal van Basten! 2-1! Vlak voor tijd! Met op televisie deze beroemde woorden van commentator Evert ten Napel. Het Volksparkstadion is van Oranje. Peter vertelt hoe hij dat moment in het stadion beleefde. Wij zaten natuurlijk in het Oranjevak. En het begon steeds meer te leven, dus het was steeds veel meer sfeer. Het is de eerste keer dat ik een Polonaise heb meegemaakt op die tribune na de fluitsignaal. Dat er echt Polonaise werd gelopen. Dat hadden we nog nooit meegemaakt, zo'n sfeer eigenlijk. En over sfeer gesproken. Op de Reeperbaan verderop in Hamburg zit die er al goed in, een dag voor de wedstrijd tegen Polen. Tegen. Pas de tweede, denk ik. Nee, iets meer, maar we zijn nog niet klaar. Hè? We zijn er net. Nee, en, Zijn jullie een beetje zenuwachtig voor de wedstrijd van zondag? Nee, goed gevoel. We hebben net een paar Polen gesproken. Die hebben ook een goed gevoel dat wij gaan winnen. Dus, Het is bijzonder om met je gezin hier te kunnen zijn. Het is bijzonder om hier met al die gezelligheid om je heen te zijn. Het is bijzonder om Nederlands elftal weer te zien. Dus ja. Ja. En de Oranje-fans in Hamburg beseffen ook dat ze op bijzonder grondgebied zijn. Van Basten, met die hele mooie schuiver, 2 minuten van tijd. Die bedoel je, hè? Ja, die weet ik. Ja. Het was toch Van Basten, met sliding, alles? Ja, nee, ik weet het wel. Ik weet het wel. Wouters die helemaal vrij loopt. En Van Basten die wegtrekt naar de zijkant. En met één fiets. Iemand in de korthoek, 2-1. En dit is niet anders dan gerechtigheid. En nu vasthouden. Terug bij het Volksparkstadion hopen de broers Roosendaal dat morgen ook zoiets spectaculairs gebeurt als in 88. Nou ja, dan wordt het gewoon van Hamburg is van ons, of iets dergelijks. Ja, Hamburg is weer van ons. Goodbye. Should've known better when you came around. Did claimed. You said that you were moving on now. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong. Als het ritme van de wedstrijd de laatste minuten. Justin Timberlake met What Goes Around Comes Around. Ja, het kabbelt wat voort. Maar er is nog altijd hoop, Mark, voor Albanië. Ja, en ze mochten zojuist de corner nemen. Donnarumma moest daarbij in actie komen. Bokste de bal daar weg in een heel druk 16 meter gebied. Dit kunnen dan de momenten voor Albanië zijn. Vooralsnog is het ze niet gelukt om de gelijkmaker te maken. 2-1 de stand. En we zijn inmiddels bijna 70 minuten onderweg. In Dortmund wel een heel mooi gezicht door al die mensen in die rode shirts op de tribune. En dan ook achter het doel van intussen Donnarumma, de Italiaanse blauwe wand. Want we hebben daar normaal gesproken als Dortmund thuis speelt de gelbe wand. Die is nu blauw, want aan die kant zitten nu de Italiaanse supporters. Zo'n prachtig gezicht voor het oog als Di Lorenzo de bal maar weer breed speelt. Maar bij Italië is echt het tempo al een hele tijd uit de wedstrijd. Het eerste half uur, eerste 35 minuten, als ik het een beetje positief benader, was het tempo behoorlijk hoog bij de Italianen. En was het bij vlagen echt genieten van het aanvalspel en met name het hoge baltempo bij de Italianen. Maar daarna hebben ze echt zoiets gehad van nou 2-1 is ook 3 punten. Dus we doen lekker rustig aan. En of dat verstandig is, dat zal moeten blijken. Maar voorlopig staan ze dus nog steeds met nog 20 minuten te gaan op voorsprong. Als Calafiori de bal naar voren speelt op Scamacca. Ook nog niet heel veel van gezien van de aanvalsleider van Italië. Dan neemt Albanië over. Maar de paas naar voren van Jim City is niet goed. En dan kan Italië de bal weer overnemen. Het wordt ze ook wel makkelijk gemaakt hoor, om het tempo zo laag te houden. Omdat er nou eenmaal weinig weerstand komt van de Albaniërs. Die niet in staat lijken om het Italië echt heel erg moeilijk te maken. En dan is het ja inderdaad misschien een beetje ook gemakzucht bij de Italianen. En denken, nou die 2-1 die trekken we sowieso al over de streep. Als we op deze manier gewoon de bal in de ploeg houden, dan komen we niet in de problemen. Op de helft van Albanië, nu Italië met balbezit. Di Lorenzo, bal naar de kop van de middencirkel. Barella, man van de fraaie 2-1, dribbelt wat naar de linkerkant. Dan ziet daar dan geen opening, dus gaat het terug naar de as. Waar nu Bastoni de bal daarvoor heeft gespeeld. Dat is een goede paas naar Fratesi, maar ook hij krijgt de bal dan, als hij hem de 16 meter probeert in te spelen, niet bij een ploeggenoot. Ondertussen moet Bastoni opletten, maar doet hij dat ook. Met in zijn rug Bayrami tikt hij de bal terug naar Donnarumma. Heeft niet al te veel haast en speelt de bal dan weer terug. En dan staan we weer in wandeltempo bij Italië met Bastoni. Het is allemaal slow motion voetbal bij de Italianen. Hier win je de harten van het publiek niet mee. En ook niet van de commentator die daar verslag van moet doen. Want ja, dit is gewoon eigenlijk een heel saai potje voetbal geworden. Het is jammer dat Albanië niet wat meer een vuist kan maken. Nu Chiesa, die probeert dan wel een keer om Mitai heen te draaien. Mitai heeft last van de hak, omdat Chiesa daar opvalt. Maar intussen wel balbezit voor Albanië. De diepte gezocht bij Broja, maar deze paas is veel en veel te hard. En als Donnarumma dan een paar meter naar voren rent, kan hij de bal naar een keer stuiteren. Rustig in zijn handen opvangen en meerollen naar Calafiori. Calafiori, het gebeurt in de as van het veld, naar Barella. En zo gaan we weer kijken naar een nieuwe aanval van Italië. Maar echt venijnig zijn ze zeker niet bij de Italianen. Die lijken het wel best te vinden met die 2-1 na 72 minuten. Robert Maaskant, zie jij nog mogelijkheden voor Albanië om iets te forceren? Ja. Ja? Zeker. Ja, want hoe dichter je bij het einde komt, hoe dichter zo'n golden goal gaat verschijnen voor in dit geval voor de Albanese natuurlijk. Ja, maar die moet je dus wel creëren. Ja, nou, maar ze komen wel met regelmaat wat dichterbij. Kijk, Italië probeert te controleren door balbezit in een heel erg laag tempo. Je ziet ook bijna geen diepte in het spel van Italië. Ik vind dit ook, dit Italiaanse elftal, als je analyseert op deze manier, dan gaat deze ploeg niet ver komen. Want ze creëren gewoon te weinig door geen diepte te hebben. Het gaat allemaal om spelintenties. En dat vind ik te weinig in deze Italiaanse ploeg. Maar is zo'n wedstrijd als deze dan maatgevend? Nee, absoluut niet. Want deze wedstrijd moet je gewoon winnen. Maar je kan wel een aantal dingen zien. Als je kijkt hoe... Duitsland is daar denk ik het mooiste voorbeeld van. Als je daar de spelintentie ziet, hoe die de wedstrijd in zijn gegaan en dan de boel beslist hebben, en ook de 20 minuten dat Italië wel moest, dan zie je veel meer kant wisselen. Je ziet veel meer de bal centraal. Nee, ze kunnen het wel, maar misschien als Paletti gewoon heeft gezegd de rem erop. Nou, dat geloof ik bijna niet. Dit zit ook in zo'n ploeg. Tuurlijk, ze staan 2-1 voor, dan kunnen ze het ook hebben. Maar en dat geldt overigens ook voor Albanië, die helemaal geen spelprincipe hebben, want die zijn al blij dat ze, dat ze lucht hebben om die bal naar elkaar toe te spelen. Dus daar zie je ook niet een spelprincipe. Je ziet geen automatisme terugkomen van we zoeken de spits om in te spelen. Daar lopen de middenvelders omheen. Nee, het is echt, de bal gaat van A naar B en ze zijn blij als die bij B aankomt. Maar zeg jij daarmee, er zit zo weinig patroon en systeem überhaupt in die hele ploeg? Ja. Het is een beetje random, willekeurig hoe ze voetballen. Ja, en dat is ook wel een beetje noodgedwongen. Want Italië geeft verdedigend wel heel goed druk. Daar zitten ze bovenop. Mm-hmm. Albanië wacht gewoon nog steeds op dat moment, op die corner. Nou, net werd het ook weer even gevaarlijk, dan een enorme afzwaaier. Op die vrije trap, daar zet gelukkig dan voor Italië iemand gewoon zijn kop tegenaan in de muur. Maar voor hetzelfde had Buxo iemand in de muur en gaat hij wel op goal. Dat zijn de momenten waar ze het van moeten hebben. Ik denk ook heel eerlijk gezegd, en dat in de harten van de Albanese, een kleine nederlaag tegen Italië, die bekerhouder is, dat ze daar misschien nog wel heel tevreden over zijn. Mooi, hè? Ik zie ze daar met shirtjes Roberto Baggio nog op de tribune zitten en zo. De gloria. Die speelt niet meer, hè? Nee, die is klaar. Had Kroatië moeten spelen, had hij nog mee mogen doen. Goed, eerder vanavond werd in Berlijn al meteen de eerste topper van dit EK gespeeld. Want in dezelfde pool als Italië en Albanië was het Spanje tegen Kroatië. Ze trapte af om 6:00 en verslaggever Jan-Kees van der Kun was erbij. De spelerstunnel een kwartier voor de aftrap. Er gebeurt ogenschijnlijk niet zoveel, maar toch een heleboel. Er zijn natuurlijk high fives en zelfs een enkele knuffel voor een tegenstander en een eye over de bol van een kind. Maar er zijn toch vooral 22 gespannen gezichten. De 75.000 overwegend Kroatische fans in het Olympiastadion zijn goed te horen. En dat laten de spelers duidelijk even op zich inwerken. En als ze dan eindelijk het veld op mogen, 3 minuten kunnen soms een eeuwigheid duren, dan zijn juist de Spaanse spelers het meest vocaal. Bij de volksliederen gaan de punten dan weer overduidelijk naar Kroatië. Maar de belangrijkste punten, de doelpunten, zijn voor Spanje. 3-0 wordt het maar liefst. En dan is diezelfde spelerstunnel ineens niet meer zo stil. De Spaanse verslaggevers struikelen duidelijk niet over hun woorden, maar wel over elkaar om maar hun vragen te kunnen stellen aan het 16-jarige wonderkind Lamine Yamal. En die is blij, natuurlijk, met de overwinning. Muchas gracias, nada, muy contento por la victoria. Era un partido muy importante para empezar la Eurocopa y nada, muy felices por los 3 puntos. Een 3-0 zege op een topland als Kroatië betekent ook dat de verwachtingen er niet minder op worden in eigen land. Verdediger Marc Cucurella probeert tegelijkertijd de verwachtingen wat te temperen, maar de feestvreugde niet te bederven. No, we are now it's difficult. We have another tough game against Italy, but we need to play game by game. We know it's tough, but we are focused on the next game and then let's see. But today I think the people saw like the Spain is here. We have a good team, we have a strong team and yeah, we have chances always to win these trophies. Waar de Spanjaarden al aan de prijzen denken, druipen al die Kroaten teleurgesteld af. En die verslagenheid is ook te horen in de stem van middenvelder Mario Pasalic. Yeah, it's a hard one. We didn't expect this one, but was a difficult. We have to be honest and say that Spain were better today and that they deserve to win. Het is overduidelijk een dreun, een rechtse directe, maar let op, het is geen knockout. No. It's only first game. We have 2 games more to play and if we win second one, we are back in the game, so we will be ready for the game. Ja, en zo is het natuurlijk, want hij zit tenminste nog in het toernooi. Zijn middenveldmaatjes van Atalanta Bergamo niet. Want zoals wij weten zitten Teun Koopmeiners en Martin de Roon geblesseerd thuis. Yeah, I'm in contact. I'm so sorry for them because they deserve also after a great season we had. They deserve also to play this Euro. I'm really sorry for them. They were injured, but I wish them good recovery and to see them soon. Uptown Funk, Mark Ronson en Bruno Mars. Nou, dat konden we wel even gebruiken, Mark. Een beetje pit in die wedstrijd. Beetje uptempo. Nou ja, dat was wel een momentje. Het staat 2-1 voor Italië tegen Albanië. En ik ga dat dan toch een beetje tegen jullie aanhouden. Het is minuut 82 en de bal gaat toch weer rustig rond bij Italië. Maar Albanië met een lange trap richting de ingevallen aanvaller Manai. En die werd toch echt duidelijk vastgehouden door Bastoni in de 16 meter. Hij ging niet liggen. Ik denk dat dat er ook voor heeft gezorgd dat de VAR niet ingrijpt. Maar er was in de herhaling toch heel duidelijk te zien dat hij werd vastgehouden. Hadden ze daar niet een penalty moeten krijgen? Nou, dat zou ik heel zwaar gevonden hebben. Want dit soort duels worden natuurlijk... wat moet je als verdediger dan? Je moet dat duel aangaan. Ze zitten beide, hebben ze inderdaad hun armen om elkaar heen. Nee, ik geloof niet dat dit een strafschop was. Okay. Nee, ja, goed. Hij had zijn shirt twee keer duidelijk vast en was eraan aan het trekken. Ik denk, ja, volgens mij mag dat niet. Het is ook een prachtig shirt, hè? Dat van Albanië. Ja, dat mooie rood. Eerlijk is eerlijk, het shirt van Italië vind ik erg mooi. Vooral de details met de vlag op de schouder. Met de vlag op de schouder, ja, prachtig. Ja. Dat kunnen ze wel in Italië mooie kleren maken. En dat kunnen ze ook met het nieuws van het Italiaanse elftal, waar opnieuw wordt gewisseld. Ze hebben al twee keer gewisseld. Darmian komt nu in de ploeg. En hiervoor werden ook al Cambiasso en Cristante in de ploeg gebracht. Ook al drie wissels gezien bij Albanië. Maar Nai, net benoemd, is in de ploeg gekomen. Hetzelfde geldt voor Hoxha en voor Lachi. Intussen is de bal in de voeten van Donnarumma en opent hij naar Di Lorenzo aan de rechterkant. Dan gaan we kijken of Italië nog een doelpunt wil maken. Want 83ste minuut, 2-1. Het is een wankele voorsprong. Ze geven weinig weg. Maar ja, een keer een corner. We hebben het al een paar keer benoemd. Of zojuist zo'n bal die erachter valt. Het hoeft maar één keer verkeerd te lopen bij Italië. En ze morsen hele, hele dure punten tegen dit Albanië. Maar ja, goed. Italië heeft de bal op de helft van Albanië. En die bal is nu in de voeten van Di Lorenzo. Speelt de bal naar Cambiasso. Terug naar Di Lorenzo. Dan gaat het naar Jorginho. Nu is er wel ruimte voor Fratesi. Op de achterlijn zet de bal voor. Maar op de penalty stip staat niemand van Italië. Het uitverdedigen van Albanië is ook niet heel best. Dus neemt Italië weer over via Di Lorenzo. Gaat de bal nu naar de as van het veld. Daar zien we nu Calafiori opkomen. Dribbelend speelt de bal in de voeten van Jorginho. Nu weer terug naar de linkerkant. En zo heeft Italië nog altijd de bal. En is de vraag of er nog een hele grote kans gaat komen voor Albanië om echt te stunten tegen Italië. Ze hebben nog 6,5 officiële minuut. Plus een minuutje of 4 aan extra tijd. 2-1 voor Italië. Ja, Robert Maaskant, wat zie je gebeuren in zo'n slotfase? Komt er toch wat meer ruimte omdat Albanië aandrikt? Nou, die hebben net wel even een paar momenten gehad dat ze wat druk wilden zetten. Daar zijn ze inmiddels alweer van bekomen, want ze kwamen gewoon niet aan de bal. En dan zie je wel de kwaliteit van Italië in dit geval. Dat die ook inderdaad bij machten zijn om ook onder druk de rust te vinden. De bal wel centraal te houden en daar vandaan verder te spelen. En dan is Albanië vaak gedwongen om een overtreding te maken. Om in ieder geval een gevaarlijke counter te onderbreken. Ja, het blijft nog altijd 2-1. Dus ja. Er is nog altijd hoop natuurlijk. Maar heel reëel? Ja, weet je, deze wedstrijd ziet er niet naar uit dat er nog een goal gaat vallen. Maar dat weet je nooit helemaal zeker natuurlijk. Er kan maar één keer zo'n gekke lange bal vallen. Iemand glijdt uit en het is in één keer wel raak. Maar ik geloof echt niet dat Italië dit nog weg gaat geven. Ze hebben zoveel controle over de wedstrijd. Ze zijn ook echt niet op zoek naar die derde goal. Dat vind ik wel jammer, want ik denk dat dat veel meer rust had gegeven. En ook een leukere wedstrijd uiteindelijk. Maar je ziet, Albanië is nu echt druk aan het geven op de helft van Italië. Maar de Italianen blijven verrassend rustig om daaruit te voetballen. We zijn ondertussen natuurlijk ook al bezig met die wedstrijd van morgen. Voor Oranje begint dan het EK officieel, hè, met de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Veel Nederlandse fans zullen ongetwijfeld samen gaan kijken in de kroeg. En ook de Poolse gemeenschap in Nederland zoekt elkaar op voor deze wedstrijd. Onder meer in het restaurant Ugorala in Noordwijkerhout. Rosele, goedenavond. Goedenavond. U bent samen met uw man eigenaar van dat restaurant. Wordt het een groot festijn bij u morgenavond, morgenmiddag bedoel ik? Morgenmiddag, ja. Onze plan was wel om een kleine groepje alleen organiseren met alleen onze vrienden. Maar wij hebben wel die post op Facebook gedaan. En er was heel veel mensen geïnteresseerd over deze dag. Dus wij verwachten wel dat komen wel meer mensen dan wij dachten. Oké, en hoeveel dan? Onze restaurant is klein, maar rond 30, 40 mensen dat komen zeker. Maar dan is het wel goed gevuld. En heeft u nog een speciaal menu? Wij hebben wel Poolse hapjes en bier. Lekkere pierogi? Ja, lekker pierogi inderdaad. Ja, Robert is kenner. Die heeft gewerkt in Polen. Ik niet. Wat is dat voor hapje? Pierogi is... Nou, dat kan die mevrouw veel beter zelf uitleggen natuurlijk. Ja. Rosele, wat is dat voor hapje? Dit is soort van gevoelde dumplings. Lekker. Met groente of vlees, kan van alles in? Met groente en met vlees. Okay. En sommigen zijn ook met aardappel en heel veel zwarte peper en witte kaas. Kijk eens aan. We hoeven er niet inderdaad een hele culinaire rubriek van te maken, maar het klinkt goed in ieder geval. Leeft het EK al heel erg bij u in de gemeenschap in Polen? Ja, als Polen spelen dat wel, dat zeker. Dus wij zijn wel een beetje trots dat wij, wij hebben wel de kans met Nederland om te spelen. Iedereen weet natuurlijk dat Polen is niet zo'n sterke team, maar wij hebben de hoop dat dat gaat toch winnen. Ja. Maar is dat echt alleen hoop of zegt u nou stiekem? Er wordt wel Polen als underdog overgesproken. Dit is echt hoop. Wat ik me dan afvraag, hè, als ze dan gaan spelen en dan is het lekker vol bij u in het restaurant. Hoe gaat dat er dan uitzien en klinken? Nou, hoop ik dat wordt wel heel gezellig. En wij hoeven niet schamen van de voetbal. Nee, want hoe beleven de Polen dan zo'n wedstrijd? Wordt er dan gezongen? Wordt er gejuicht? Hoe gaat dat? Emotie komen natuurlijk uit. Iedereen reageert anders. Wij gaan zeker zingen. Wij gaan zeker steunen onze team. En de Polen drinken alleen water, toch? Nou, een beetje gele water. Bier als water is het volgens mij, toch? Zo gaat het denk ik eerder. En het gemis van Lewandowski? Ja, dit is best jammer dat Lewandowski gaat niet spelen. Maar aan de andere kant, wij hebben ook veel andere goede spelers. Misschien niet zo bekend als Lewandowski. Moet wel goed komen. Ja, Robert Maaskant zei al, want het is wel als team is Polen echt wel sterk. Het is in ieder geval een hecht team. Klopt. Ja. Nou, wordt dat ook roepen als het misgaat naar zo'n scherm? Is het fanatisme dus groot dat er nog dingen richting scherm gaan? Of blijft nee, het dan? Nee, dat niet? Nee, dat zeker niet. Wij hebben wel een soort van grappig liedje. Elke keer als Polen gaat wel verliezen. Dat wij zingen Polacy nic się nie stało. Dat betekent Polen is niks gebeurd. Dus ja, tot volgende keer. Ah, kijk eens aan. Op die manier blijft toch de hoop er voor de volgende wedstrijd. Klopt. Maar eerst morgen dus zien. Heel veel kijkplezier morgen, mevrouw Seeley. In Nipo Vazenja. Geen goeie. Proje Bartel. Robert, ben ik toch benieuwd. Hè? Als je daar als clubtrainer actief bent, hoe wordt dat daar beleefd, dat voetbal? Ja, fanatiek. Enorme supporterscharen bij de grote clubs. Volle stadions. In mijn periode daar leefden ze toen ook naar het EK toe. Maar het was toen... Mark, wat gebeurt er? Manai bijna met de gelijkmaker. Wat een heerlijke trap van achteruit. En dan duikt hij achter de verdediging van Italië. Schuin voor het doel op. Bal op de borst aangenomen. Daarmee is hij de verdediger kwijt. En tikt hij de bal wel over keeper Donnarumma. Die dit viert als een redding, wat het niet is. Maar misschien omdat hij er op tijd voorduikt, is de tijd te kort. Hij krijgt hem overigens wel in zijn zij. En daardoor hobbelt de bal voor zijn doel langs. Een metertje, denk ik. Maar wat een kans zo in de slotfase. In de allerlaatste seconden van de officiële speeltijd voor Albanië. Om er zelfs een gelijkmaker in te tikken. Maar het is Manai niet gegund om die bal tot ons setting van zijn coach Silvinho in te prikken. Overigens heeft de scheidsrechter nog de grensrechter gezien dat die bal dus nog door de keeper werd geraakt. Want er komt geen corner waar Albanië wel recht op had. En intussen is de bal weer in de veilige handen van Donnarumma als Albanië de bal hard en hoog naar voren heeft gespeeld. Op hoop van zegen. Bijna was daar de gelijkmaker en was het laffe voetbal van Italië het inzakken en op balbezit spelen met de 2-1 voorsprong keihard afgestraft. Maar het blijft ze bespaard, mede door een goede redding, want hij raakte hem wel echt. Van Donnarumma staat het nog altijd 2-1 voor de Italianen, nog 3 extra minuten. Je was aan het vertellen over de beleving bij de Polen. Ja, de Albaniërs zullen ook even een hartverzakking hebben gehad. Terwijl een veldbestorming op het veld dendert. Die het laten ze overigens niet zien op tv. Zoals de UEFA werd snel weggeschakeld inderdaad. Afgesproken heeft. Maar de beleving in Polen is enorm bij supporters. Hele fanatieke fanscharen. Niet altijd even vriendelijk ook naar elkaar. Dat zijn echt van die reuzen die ook vaak in bosgevechten met elkaar afspreken om daar dingen te beslechten. Van rivaliserende clubs. Ja, rivaliserende clubs. En het grappige in Polen is ook dat clubs allianties aangaan met elkaar. Dus je hebt een aantal clubs bij elkaar en die helpen elkaar dan ook te supporteren. En dat gaat zo ver dat je af en toe in een stadion komt. Ik was dan bij Wisla Kraków trainer. Dat de tegenpartij zong voor jou. Omdat ze met elkaar gelieerd waren. Dus dat is heel grappig. Maar ook de Poolse supporters zelf, ook bij de nationale elftallen, zijn fanatiek. En zijn echt wel luid ook. Kunnen goed zingen. Nou, daar kan Oranje zich dan op voorbereiden. Er wordt gewisseld, Mark. Ja, Follorunzo komt erin bij Italië voor de man van tot nu toe de beslissende treffer. Het gebeurt in de derde minuut van de extra tijd. Er zouden er vier bij komen bij een stand van 2-1 voor Italië. Maar Barella wordt dus naar de kant gehaald. Mooi doelpunt van hem. In de 16e minuut heeft ervoor gezorgd dat Italië aan de leiding kwam. En die leiding hebben ze niet meer afgestaan. Ondanks die kans zojuist. Die spaarzame kans voor Albanië om er 2-2 van te maken in de allerlaatste seconde. Zoals de wedstrijd voor Albanië ook geweldig begon met een doelpunt na 22 seconden al. Ja, dus zo had het ook heel mooi kunnen eindigen. Maar goed, Italië wisselt, maar dat doen ze vooral om een beetje tijd te winnen. Want het gebeurt dus diep in de extra tijd. Het zou me niet verbazen als die 4 minuten extra er 5 gaan worden. Terwijl Italië ondertussen een vrije trap verdient. Omdat de invaller van de bal wordt gelopen door Ramadani. En dat gaat iets te stevig volgens de scheidsrechter. De vrije trap is op de helft van Albanië. En de vraag die ik al eerder stelde, komt er nog een kans voor Albanië om de gelijkmaker te maken, is met ja beantwoord. Maar ze hebben nog een kans nodig, omdat deze er niet in ging. 1 officiële extra minuut nog. Maar ik zie dat Spalletti ook al bij de vierde man staat om te vragen, gaan we niet daarna nog verder met voetballen? Hij hoopt van niet, want 2-1 is gewoon 3 punten. En samen met Spanje aan de leiding in de groep des doods, groep B op dit EK. 3 punten dan al voor op dit Albanië en op Kroatië. Dan kun je maar mooi in je tas hebben als Albanië nog 1 keer mag ingooien. Nou ja, nog 1 keer. Dat is dus zeer de vraag. Ze hebben nu nog 40 seconden. Volgens de extra tijd die is aangegeven van de vierde man. Maar misschien komt er nog wel een minuutje bij vanwege die man die het veld opkwam. En dus de wissel bij de Italianen. Maar dan moet je wel wat zorgvuldiger met de bal omgaan dan dat Albanië nu doet. Dan zijn ze hem kwijt. Er wordt Cristante ondersteboven gelopen. En krijgt hij ook weer een vrije trap voor Italië op de middenstip. Allemaal tijdwinst. Allemaal kort. Op de molen van Italië dat met 2-1 lijkt te gaan winnen van Albanië. Voor wie het zo geweldig begon met het doelpunt van Bayrami. Overigens gewisseld na 22 seconden. Snelste doelpunt ooit op een EK. Zette Albanië heel verrassend en als een soort shock op voorsprong tegen Italië. Maar na 16 minuten stonden de Italianen gewoon voor. En daarna hebben ze het vakkundig uitgespeeld, maar niet spectaculair uitgespeeld. En lijkt het bij 2-1 te gaan blijven. De extra tijd zit erop, maar de aanval van Albanië mag nog een keer. Dan wordt er toch echt iemand vastgehouden. Tenminste, hij doet het ons geloven en ik had het idee dat hij gelijk had. Maar er wordt niet voor gefloten en dus kan Italië overnemen. Nu de bal kwijt met Tai. Kopt de bal naar voren op de helft van Italië. Maar het moet eventjes terug naar Aslani. En Aslani opent de bal dan naar kop middencirkel op eigen helft. Ayeti. Nog 1 keer die bal naar voren pompen. Dat is wat je de jongens heel hard wil toeschreeuwen, want als ze nog gelijk willen maken, moeten ze echt gaan opschieten. Want we zijn inmiddels al een halve minuut ruim over het verstrijken van de extra tijd. Aslani, schuine paas naar voren, dat is goed. Wat een ruimte zeg, daar aan de rechterkant. Voor die invaller die de bal naar de tweede paal krijgt. Daar de kans voor Hoxha, legt de bal klaar voor Mettai. En die schiet de bal met een curve, met een krul voor het doel langs. Probeert de bal met binnenkant links naar de verre hoek te draaien. Maar draait hem te ver van het doel af. En daardoor gaat die bal naast. En ik denk dat dit het laatste wapenfeit van de wedstrijd was. Donnarumma springt nog en roept dan nog heel hard naar het publiek. Een soort oerkreet uit zijn longen. Terwijl Jorginho zogenaamd kramp heeft. Ook allemaal weer. Van dat, daar word je wel een beetje moe van. Ik hoop dat jullie dat ook met me eens zijn. Dat al die spelers maar met kramp gaan liggen om tijd te winnen. Dat is wel irritant. Ik hoorde jullie een paar keer, het is afgelopen overigens, over dat het spel zo leuk is geworden. En dat het ook komt door de VAR en door het strengere fluiten van de scheidsrechters. Maar hier moeten ze wat op verzinnen. Want elke keer voor een wissel hebben ze kramp ineens. Maar goed, dat tezijde. 2-1 voor Italië. Ja, dat is een beetje tijdrekken, hè? Ja, daar hebben ze iets op verzonnen. En dat is? Extra tijd. Ja, nog meer tijd bijtrekken. Ja, dat gebeurt toch ook. Bij het WK gebeurde dat ook. Ja. Het is klaar. 2 wedstrijden waarbij eigenlijk de tweede helft qua scores er niet meer toe heeft gedaan. Zowel bij Spanje was dat natuurlijk het geval. Maar wel heel veel informatie heeft opgeleverd. Want we hebben in ieder geval vandaag Italië gezien die geen concurrent is voor Nederland. Wat jou betreft in ieder geval niet. Nee, ik moet me sterk vergissen als dit een ploeg is die ver gaat komen. Robert, dankjewel. Nog even wat nieuwtjes, bijvoorbeeld uit Dortmund. Want de politie in Dortmund heeft eerder vandaag ingegrepen om te voorkomen dat Italiaanse fans supporters van Albanië zouden aanvallen. Volgens de politie zijn er meer dan 50 mensen opgepakt voorafgaand aan de wedstrijd tussen Italië en Albanië. De Duitse politie zegt dat tienduizenden andere fans zich wel op een vreedzame manier gedroegen. De bondscoach van Kroatië heeft de supporters zijn excuses aangeboden voor die 3-0 nederlaag.